الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ان هذا القران تاكيد سردا قران يادي هدايت وكيل التي دجون هاغ طريقتا یا کومو چې غډیر بیلانس او ډیر معتدل ده د ژوند هغه لارې ته چې غډیر بیلانس او ډیر معتدل ده ويبشر المؤمنين الذين بشارت ورکه د خوشی خبر ورکه مؤمنانو ته هغه مؤمنان یا مدون الصالحات چې کانستنتلی تسلسل سره چې کانستنتلی عمل کوي نیک نغې تسب بشارت ورکه ان لهم اجرا كبيرا چه دوی د پارا لوی اجر دے ان لهم اجرا كبيرا نو د ایت کې دوه سيزونه ذکر شوی قرآن په حوالہ رومبنه دا چې دا قرآن کریم دا گائیډنس او رهبری کوي د ژوند هغه لارې ته چې هغه ډیره بیلنس او ډیره متوازن لار ده موږ کنفیوز ولي یو ډیسټرب ولي یو دنیا به آرام ولې ده لکه بیلنس ختم شوی دی ژوند امبیلنس شوی دی ژوند امبیلنس شوی دی یا په یو صورت یا په بل صورت د چا نه خو د دې وجې امبیلنس شوی دی چې هغه یې په روحانیاتو بالکل یقین نه ساتي نو خالص مادیاتو ته میټر او میټیریلس ته هغې ته ډي وړ شوي دي نو هغه یې امبیلنس دي کله دي امبیلنس کله تاسو اخبار کې ګورئ چې سړی میلیونیر دی خو خودکشي وکړه نو ولې وکړه ځان یې ولې مړ کړه ځکه هغه امبیلنس شو امبیلنس سړی هغه ځان له سهاره نشي ورکولی صحیح هغه ژوند مینټین کولی نشي صحیح یا په بله حواله بیا موږ داسې بیلنس یو چې دین د عقیدې تر حده خو منو خو عملي کوې نه نو چې عملي کوې نه نو بیا امبیلنس یو ځکه دغه دین دا خو د اعتدال لار ښیي یعنی دا دین یوازې دا نه ښیي چې والدین له ریسپکټ ورکړه بلکې دغه دین والدینو ته هم وایي چې اولاد له شفقت ورکړه دغه دین یوازې دا نه ښیي چې خاوند له احترام ورکا اوبیډینس وکا نه خود له هم محبت ورکا صحیح دغه دین یوازې دا نه ښیي چې استاد له اکرام او احترام ورکا استاد ته وایي ته هم شاګرد باندې شفقت او مهرباني وکا دغه دین یوازې دا نه وایي چې خلیفه امیر او حکمران داغه اتباع وکا هغه ته هم وایي ته د رعایا حقوق پوره کا صحیح اوس دې ته وایي بیلنس دې ته وایي توازن دا موږ نه خبره ګړبړ ده نشي چې زه خپل حق غواړم خو تاله ستا حق نه ورکوم دا جنگ دغه ځای پیدا شه شریعت اسلامي د دو سیزونو نه عبارت دی د حقوقو نه او د واجباتو نه سیف الله خان دا ولیکه د حقوقو نه او د واجباتو نه ستا حق څه دی باید چې معلومه کړي خو ستا واجب او فریضه څه ده باید چې هغه هم معلومه کړي اوس دا ژوند چې امبیلنس شي د دې وجې چې هر یو سړی د خپل حق مطالبه خو کوي خو د خپلې فریضې او د واجب ادراک او احساس ورته نشته چې آیا زه هم خپله فریضه پوره کوم زما چې کوم واجبات دي زه هغه پوره کوم نو که زه واجب نه پوره کوم حقوق زما اتوماتیکلی ساقط شي حقوق زما اتوماتیکلی ساقط شي یعنی مثلا ته په یو کمپنۍ کې نوکر یې سیف الله خانه په یو کمپنۍ کې نوکر یې استا فریضه او واجب دادا چې کوم ټایم فکس شوی دی چې ان ټایم ال ترسه چې کوم جاب او پروجیکټ درکئ دروازه هغه کار پوره کړي سرور بجې ټایم ختميږي سرور بجې بیا راوځي تاسو خپل فریضه ادا کړه دا غي پس منظر کې ستاسو حق ثابت شو یو هاو یو ار ډو رائټ ټو اس یور باس یس پی چیک صحیح اوس کسه فلا خان کور کې ودی صحیح او ډیوټا نه دی او پینځل سره ده بعد لرشي او باس ته ورګي پی چیک هغه ورته یس نو شوډ آی ټیک یو ټو مینټل هاسپټل چر دماغي او نفسیاتی ډاکټر لاره بوزم صحیح تا فریضه نه ادا کړې ته حقوق مطالبه څنګه کې خبر دین کرا لا نو بس دا مصیبت دنیا کې دې نه جوړ دی چې یاري وسړې د حق مطالبه کو کوي چا سره احساس دې سره فرایضو صحابه کرام دا کمال داو چې غیبلون بنه د خپل فریضې احساس کو حق ورته اتوماتیکلی ملاوي دو ته فریضې احساس وکړو حق ورته اتوماتیکلی مې نو د قران کریم دې آیت کې دا ذکر وکړو چې دا قران یعنی کده ته عملي کې نو دې بتاله ژوند کې یو داسې سیستم درکې چې ته به بیلنس یې، ته به متوازن یې، ژوند به دې مطمئن تیریږي، مینټل ترانکوالیټی به وي، دماغي پیس به وي درته، دماغي امن به وي درته. ادروایز یو ویل بی ټوټلی کنفیوزډ، ته به کنفیوز یې، ډسټرب به یې، امبیلنس به یې، توازن او اعتدال به دې ژوند کې نه. نو که دا ژوند دې معتدل شو، نو دویمه نتیجه ویبشر المؤمنین، آخرت به دې هم برابر شي. که ژوند دې معتدل شو، نو آخرت به دې هم برابر شي. اوس دنیا او آخرت دواړه برابرېدل دا د اسلام تقاضا هم ده، دا د مسلمان مطلوب هم دی. دلته ولیکه د دې وجه مونږ دعا کوو په دې هر مانځه کې، ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، خدای دنیا مې ښه کې، وفي الآخرة حسنا، آخرت مې هم ښه کې. اوس که دنیا دې یو سړی ښه وي، ملیونیر دی، بی ام ڈبلیو کی گردی، بیورنی ہل کے بنگلہ دا، نیویارک کے بل بنگلہ دا، قندہار کے بھی اولوے پلا سے جوڑا کرے دا، پاکستان کے کوئٹہ کے جوڑا کرے دا، فار ایگزامپل صحیح خو بل اڑخ دا دن سر ایس تعلق نشتا دے، نہ صرف دا چی آخرت تباہ دے بلکہ دنیا کے وم دا جوان امبیلنس بھی دے، بلا توازن اور اعتدال شکار نہیں دے، تبا مصیبت بھی دا خد طرف نہ دا، تو مصیبت وی دا اولاد دا طرف نا، دا تو مصیبت وی دا چورو چو پولو والا طرف نا، چو کوئٹا کیا پلازا باری چا قبضہ اکرا، صحیح شو؟ دا جون ٹول امبیلنس چی، نا اللہ تعالیٰ فرمائی چو دا والا اللہ نا، چو خدا دنیا میں امخکے، آخرت میں امخکے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا، صحیح؟ حضرت شاہ سے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، اغوی دین دا دا دو سیدون تقاضا کئی مسلمان نا، اول ارتفاق، سوشے ارتفاق، اتفاق نا ارتفاق، او دویم اقتراب. دا ارتفاق مانا دارا چی دا دنیا دا جون دا برابر کوششو کا، چی دست نگر نہیں دا چا، گداگر نہیں، بیگر نہیں، چا تا محتاج نہیں. پیغمبر علیہ السلام تے سڑے راگے ویجی مالا، پیغمبر علیہ السلام کو بناس دو سچی بور سرو خلق بارے بے تقسیم اول، او دا سے نہیں تقسیم اول چکنی پر ذرو کی یہ روپائی چالا ورکولا. حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چھے دا بحرین دا جہاد نباد سلور نیم شل ذر دینارا موجود دور کے 90 ملین ڈالر بھائی، بلکہ دینے بم زیادت ہوئی 90 تاؤزنڈ دینار نقد کیش. پیغمبر علیہ السلام تا بطور سپوائرز آف وار را حضور علیہ السلام دا مازیگر مانزن بعد دا غی تقسیم شروع کرو، ما خام نور پر وطو نوران دا تقسیم ختم کرو، دا غلوی دیرے دینارونا بم دا سرو جوڑو، دا سبا جوڑو دا گوڑ بجوڑو، دا غلوی دیرے ختم کرو. یو صحابیہ دا ورکوٹ معصومہ دا، دا غی نامہ دا ربیع رستو بیادی را لویا صحابیہ دا، فاغ وقت معصومہ جینے وا ربیع منت معوض ابن عفراء، دا معوض ابن عفراء لور دا غوی دا بحرین غنیمتونا چرا غلیو. انا زما اکا چا زما اکا اغه به ماتا د خپل باغ نه د تاسو ورته سوای کیوکمبر تاسو وای بادرنګ مور ته بادرنګ وای کومه ځکه نه مایس نه تاسو را بوره خاندې صحیح نو بادرنګ او د خټکه خربوزه ها خټکه ناغه وای چې دا کیوکمبر او بل ته مو وتر چمبر خیال خان دغه چمبر خیال دغه څه دی دا تر وګوره مونږ هم لږ فارسی باندې کنه اوسه شو ناغه وای چې زمونږ په دغه باغ کې دا بادرنګ او تری شو ها نو هغه بالکل مونږ ورته ولوم بنه ګول یعنی لوم بنه میوې چې نو یو ټوکرای کې زما اکا مال راکل وی ما ته وی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به جمعات کی بچی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته یوسه زمون د پختنوم دا روایت دی باقی وړم به ملو شنو مولا سره لوم راړه صحیح شو. اوس ما ته ټون نه شر ځه خلاص کړی دو دانه مرانو نه زونه صحیح یو ورته نه نه اخی راړو اول تر الف نه یې پوره ټوله پخبل او چبلې ناغا ربیع بنت معوض ابن عفراء وی چې ما پیغمبر علیہ السلام ته ټوکره ده د بادرنګ وراوړه حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی ډیره دعاګانې وکړه زما فیملی ته او چې ټوکره ته شکړه نو به دا دینارونه داسې لاس را لکول او داسې کې خودل دا ټوکره را ته دینارونه ډکړه دا ځان سره کوته وسه دې لمک اکاد له بیا کالی بدل جوړ کی نه زه خو دلته عجیبم لټول چې تاسو سره هیڅ قدر نه والک. حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چې سلور نیم شلی زر دینارا دا ما خام پوری تقسیم کرل ما خام موسی او کور تراغه وی ما ته عائشہ هل فی الدار شیء لیوکل سشیش تر خوراک د پاره وی ما ورته چې لا اجد الا الاسودین یہ خرما دی او اوبدی نور سے شیخ نشتا کور کے خوراک تھی خرما دی اوبدی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درے دانے خرما او خوڑے یو کپ اور پسے او بوس کرے پہ دعا او کر الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من الم تدی وجہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خلق راتل نور نہ غختے مال جی راکا چابو یہ زما وادرے پیسے راکا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ودے خا کنا کپ خپل بنے ور ترا عبد الرحمن ابن عوف تبے ولے ورش ابن عوف دروازہ وڑا با ابار رو دی تمہارے پیسے راکا وعدے میرے و سره ورغه پیجی پیغمبر علیه الصلاه والسلام را لګرین بس هغه تصرف داتا پوز کو سم یعنی سکار کې یعنی سکه ول غواړي ویجی واده مې ښه نو بس هغه کور تلل د واده پیسې ګور را دا واخلا هغه د عثمان ته ویلګو پیغمبر علیه الصلاه والسلام را لګرین بس یو کاروبار شروع کوم ښه نو بس هغه کور ته ورغه را بل ورته دا واخلا دا واخلا نو سړي ویجی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته خلق ورات خو پیغمبر علیه الصلاه والسلام به بنده بنده ته کتل صحیح نو کو څه سړي بداسو چلکه تابا نه خو آثار داسې کاری ته کار نه کې تو بیکار خیرات ته نست زه نست خیرات ته نست خیرات خوري دا خیرات خوري دا خشه نه دی الله دې مونږ اخلاص کی امين وای پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه صحابي ته پیغمبر علیه الصلاه والسلام وې ورته ګور مرګریا تا کر کور کې څه شته اضافي چې ستا ضرورت نه دی او ورته یې وشته وسري به زمون په کور کې یو ډیر انټیک ټایپ د لرګي جوړه یو قاصه ده څه شه کاسه نو کاسه وای د لرګي جوړه یو کاسه ده موږ استعمالو ډیر انټیک ټایپ ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته ورشا غراوله نو غلا له کور ترای وله حضور اسلام صحابه ته د مسجد د بار روزي نو مسجد کی خرید و فروخت نه راواله نو بار روزي نو با ست شرشال ته ګوره ګاډي خپل شروع نه کی مسجد کی درنه حرام دي حلال کاروبار حرام دي نو پارکینګ لاړم چې مات ده نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام اغلتا جنت البقیع طرف ته کلاو میدان ته ورويسته نو حضور علیه الصلاه والسلام صحابه ته وی ویدی باندې سر کې دی وی مونږ بولی کو کنه اکشن څه شي کو اکشن مونږ بولی وای ورته ها نو وی بولی باندې یو صحابي وی بدرهم بدرهم یو درهم یو در پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته بل کس نو بل وی بدرهمین بدرهمین دعا دعا یو بل صحابي وی درې درې درې سلورم وی سلور سلور سلور پیغمبر علیه الصلاه والسلام مسلور سول ها مسلور دا دی وجه دا بولی جای سنگی تاو بیٹول کرنا روا کو که پیغمبر دا یو دل دا بولی نگه کرے نمو بیتا تاوی چه بولای لگو ریلال نشی ناروا دا خو پیغمبر اکلا بس جای شوا صحیح شوا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسلور دینار درہم باندے اگا کاسور خر سکڑا اگا صحابی تاوی رازا بازار تاوی بوتو نو یو تبر والا واغستا او یو والا تبر لاس تاوی واغستا یو ول رسای واغستا سه پیسې سه واشوی وی دی باندې کور ضرورت واخلا سه وړو واخلا سه وړي واخلا یا سه شی واخلا د کور ضرورت وی غرت ادا پینځل سره د ګورې تا قتل نه غواړم خا پینځل سره ما سره ما ملایګا غرت ادا سهار وختي ال تلرګي کټ کوا هغه وړا بازار کې خرڅوا نه برو دنه ته لرګي دې کټ کول به بازار کې خرڅول پینځل سره به بعد د وعده مطابق پیغمبر علیه الصلاه والسلام تراغه دومره ډېری پیسې ورته چې داسې ټیټو پر روانو صدر کې دومره ډېر پیسې د سټیټ ور سره روانو حضور علیه الصلاه والسلام ته مخې ته واچولې ویجی دا دومره نه ګټلې اوس دې چا په کاری غیلې ورکا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته مرګیا کورته یو سا الید العلیا خیر من الید السفلا دا پورته لاس د لاندې لاس نه ډېر خده همیشه لاس لاندې کوما څه کو پورته کوي یعنی معنا دا مونږه بل تعبیر کړل مولانو د تعبیر ډېر خو لري صحیح مونږه پورته لاس په لاندې لاس نه معنا دا چې ورکون کې لاس دا غستون کې لاس نه ډېر خره خو مونږه شه ساتو چې خیره ته پیسې لاس کې لاندې ونی زموږ په بر نه راوټه شو لاس بیا بر نه شي زموږ لاس په بر ای سبا لاندې نو اني هاو قران کریم فرمایل چې ان هاذا القرانا نو یو د ارتفاق ارتفاق معنا چې د دنیا ژوند د جوړولو کوشش پکې صحیح او نمبر 2 اقتراب د اقتراب معنا چې د اخرت د جوړولو کوشش به هم کوي نمونګه یا په یو طرف امبیلنس شو یا په بل طرف امبیلنس شو څوک داسي چې سره په اقتراب کې ولګي د ماشومان په فکر نه کوي وای چې لګي تل دی نه راته خدای بندا ماشومان دی او خزه دی دا غوي فکر غوي باندې لګي تیریږي صحیح او بل طرف ته به داسې خلق دی چې غیر فرایضو مه اهتمام نه کوي ورځ شپه منډه وای چې ډالر میرا پیدا کړي دا یو په یو طریقه باندې اکستریمست دی او دا بل په بل طریقه اکستریمست دی هم امبیلنس دی او دا هم امبیلنس دی شریعت اسلامی وای اقتراب او ارتفاع دا په دواړه داسې برابر بوزي دا په دواړه داسې یو بل سره برابر او دا قران کریم دی آیت ذکر وکړه یاد للتی دا گائیڈنس کئی آغلار طرف بات جون لاغلار تا ہی آقوا مچ دا دیر بیلنس او دیر موت دل لار دا ویبشر المومنین ابشارت ورکی دا خوش خبر ورکی مومنان و آغتا یعملون الصالحات چی اغی عمل کئی دنی کو ان لہو اجر کبیرا چی دوی دا پارا دیر لوی اجر دے آخرت کی یاد للتی ہی اقوام جون دی دنیا کی بیلنس کئی آخرت کی در لوی اجر در کئی زمان پا دی اردو کی ضرب المثل دی وی اندے کو کیا چاہیے دو آنکھے رن لسا پکار دی دویس تر گئی نو بس مون لسا پکار دی چی دنیا میں ہم آباد ہے او آخرت میں ہم آباد شی پس دخل زمان مطلوب دی چی دنیا ہم آباد شی اللہ تعالیٰ وی کم دنیا آباد ہے ہم آخرت آباد ہے دی قرآن تبرا دی چر تبرا دی یہ قرآن سر با تعلق ساتھ عملی او اعتقادی دنیا با دے ان برابری گی آخرت با دے ان برابری گی ذکر دنیا برابری خدا ندا چین دیر شے پیسی دیر سر دنیا دے برابر را کہ اتمینان در تنی اتمینان پر پیسو بانی سکے کہ اتمینان پر لار اسمون دے عمر گری ذکر کو اللہ دے رحم پر اوکی چی پیسی ور سر دی خواتا اتمینان نشتا صحیح نو سی اتمینان در تنشتا نو پر پیسو بانی سکے ذکر بنیادی شے آ خدا دے چی تا منٹل پیس حاصل دی دماغی سکون در تا حاصل دی بعضی خلق اگر غریبانا صرف دا خوراک تر حدا جوان تیرے خوی مطمئن او بعضی خلق ملینی ری پا چکر کی اختی ہاں کلا بور سر تا خبر آکے اگر چر تورکی اگر چر تورکی فکر مند پا زکی فکر مندی پا لازا کے پا زکی فکر مندی دا ڈاؤن ٹاؤن بیزنس کے اس بیدہ سے جوان داخل اس سے انسانی جوان ندے اللہ تعالیٰ وی کہ جوان بیلنس کول غواڑے نو بس بے قرآن سر و تعلق ساتے دے وجہ حضرت امام شہید سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ دا غلط تعلیمات و پیش نظر حضرت شاہ اسماعیل سے لکلی دی رحمت اللہ علیہ چی امام او فرمائل چی سیاست پا اسلام کی اصلاح المغاش والمغاد دا دنیا و دا آخرت بہتریت ہوئی سیاست ستا ہوئی دا دنیا و دا آخرت بہتریت ہوئی چی دنیا دے ان بہتر شی آخرت دے ان بہتر شی ذکر سیاست لفظی معنی القیام علی الشیء بما یصلحه دا یو شیء دا اصلاح او دا ٹکول ذمہ داری اغسطر یو شیء دا ٹکول ذمہ داری اغسطل گاڑے خراب دے شرشاہ ذمہ داری واغسطا چیزا بے ٹکم دے تو وہی دا گاڑی سیاست صحیح ورطا یعنی دا گاڑی اصلاح دا گاڑی سیاست یو سڑے ساعت خراب دے حیات ذمہ داری واغسطا رکھے چیزا بے ٹکم دے تو وہی دا گاڑے سیاست دا ساعت سیاست یو سڑی دا رعایہ او دا وطن دا اصلاح دا غیر ذمہ داری واغسطا دے تو وہی دا ملک و دا وطن سیاست خبر ذہن کے لالا او دا قرآن کریم دا سیاست منبع دا سیاست منبع دا او دا سیاست دا پارا پا شریعت کی لفظ سے کم استعمالی گی دو لفظوں نے استعمالی گی نمبر اول خلافت او نمبر دویم امامت خلافت او دویم امامت یعنی پا اسلامی مملکت کی حاکم تا یا خلیفہ ہوئی یا ورطا امام ہوئی یا ورطا خلیفہ ہوئی یا ورطا امام ہوئی او دا خلافت معنی صدا دا دا پیغمبر نیابت تے صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر نیابت تے دا دنیاوی امور دا بہترے او دا دن دا حفاظت او دا اقامت باب کے دریشہی نشو نمبر اول چی دنیاوی امور برابر کے دا دن حفاظت ہو کے او دن عملا نافذ کے دا دن حفاظت ہو کے او دن عملا نافذ کے بیا سوک اہلیت لگے دا امام او دا خلافت دے دا پارا شرائط دی نمبر اول چھ دے با مسلمان وی اسلامی ریاست حکمران رسو کی مسلمان بھئی نمبر دویم دے با بالغ وی نمبر دریم دے با عاقل وی لیونے بنی نمبر سلورم دے با دا علم و اجتہاد مالکی دا علم او دا اجتہاد مالک بھئی ڈیڈکشن بکولش یعنی صاحب الرائے بھئی سوشے بھئی صاحب الرائے بھئی اپینین بلری ڈل مائن بنی نمبر پنزم سلورم یا پنزم پنزم دیو متقی وی ٹرسٹ وردی بھئی معتمد بھئی رشتوں میں بھئی انصاف پسند بھئی دا ٹول یو شے دے یعنی دا پنزم نمبر دے زکر شریعت والے لفظ استعمال ہے عدل نو پا عدل کی دا سلور والا کوالیٹیز سیف اللہ خانہ دا پا کی مراد دی نمبر پگم دیو پا تدبیر دا امور پوئی گی چھے معاملات تدبیر سنگے پلان سنگے جوڑی گی نمبر اوم دے با دا حدود پا دفاع دا باؤنڈریز پا دفاع ادروائز ہرات سائیڈ بتانے بیا ایران نہیں ہو لے کدی د حدود په دفاع نه پوي نو څه بشوي د هرات غړ بچانی ولي او ایران والے نه ولي او خبره دریا امو تر به بیارشی نه ولي یا به ازبکستان نه ولي یا به تاجکستان نه ولي نو دیبا د حدود په دفاع پويږي او په تدبیر د عسكر به پويږي تلو ډیفنس طریقې ورني او نمبر اوم اتم دی بناری نه او نمبر نه هم د دو بدن او دماغ صحیح سالم وي اس کدی پیرالائز دی نو بیا بس هغه په سټریچر کې ګرځي ویل چیر کې به ګرځي نو دا خو د خلیفہ د پاره شرایط شو د خلیفہ تقرری به څنګه کیږي مردې لپاره او بنیادی گائیډ لائن د صحابه د زمانه نه اخلو د صحابه زمانه کې د حضور علیه الصلاه والسلام نه بعد د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه انتخاب او خاص او خلق د مدینه او تایید او عوامو انتخاب چاو کو خاص او خلق او تایید او عوامو نمبر اول دا یو طریقه شو دویمه طریقه چې خلیفہ د مرګ نه وړاندې د اهلیت په بنیاد د چا اپوائنټمنټ کی په حیثیت د خلیفہ نو اپوائنټمنټ یو کی سابق خلیفہ عوام تایید کی اپوائنټمنټ یو کی څوک سابق خلیفہ او عوام تایید کی لکه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هغه د وفات نه لږ ساعت وړاندې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اپوائنټمنټ کړو کله چې د شپږو کسانو شورا ته دا مسله پیش کوله نو ورته وې دا خط ملفوف لفافه کې بند نو دا بیا زما د مرګ نه بعد کولاو کوي دا ستاسو قائد دی دا ستاسو مشر دی دا ستاسو لیډر دی دا ستاسو خلیفہ دی تاسو باندې اتباع لازم ده صحیح نو په شپږو کسانو کې پنځو کسانو وې امن نو صدقنا پنځو کسانو وې تسر سرغو ځکه چې رتانا د پیغمبر په امت زیات مهربان د خدای نه زیات یریدونکي د پیغمبر زیات متبع د بل سوچتنه چې د امت لپاره خیر وسوچي چې کوم خیر تا سوچلې د ټولو دنیا د خیر نه بهترین سوچته صحیح یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه اختلافي نوټ پیش کړ هیڅ په کسانو کې غوږو هغه اختلافي نوټ پیش کړ هغه ورته قبلته لو کان ابن الخطاب ما قبول کړی دی که عمر وی ما قبول کړی دی که عمر وی حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ها نه خو نکول خو څه چې هی نه معلومه شو مخ باندې د خوشای آثار نمایا شو سرخی را مخ باندې سړی ته خوشاله شي نو سور شي نو مخ لک سور شي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ مخ مبارک لک سور شو نو نور ته احساس دې خط کې سوک دې حضرت عمر دې رضی الله تعالی عنہ وګوره صحابه ډیر پاک خلکو هغه پینځه کسان چې چاوې په سر سر وو او دلته را ته لی وینا نه بعد دا معلومه شو چې واقعي دا عمر بن الخطاب دې رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر ناسو د شپو کسانو کې هم دې عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ اگر ریزرویشن پیش کړو حالانکه ویلو چې په سر ترغو چې وي په سر ترغو خو چې کنه پتو لګي چې څوک دې عمر دې رضی الله تعالی نو تحفظ پیش کړو ویجي د عمر په تقوا کې د خدای یره کې صداقت کې اعتماد کې په حس او صفت کې هیڅ خبر نشته هیڅ صفت کې هیڅ خبر خو ډیر سخت گیر دې طبیعت سخت گیر دې غوسه ضرور دي څګه وڅ ضرورت د قندار ده یا پښتون ده نو دا وین ځانونو کې هر قوم کې ویسټه له زرګو سور دي چلا ها ریشو پکې مختلف دي موږ په پښتنو کې لغون ریشو دی نه دا غن عربو کې هم ده عربو کې هم دا ریشو دي ایله وڅ ډېر ضرورت دي صحیح اوس وڅ ورغلې نو قیامت جوړ کړې صحیح نو ورته سخت گیر دي ما د بکر دلته تنا ورته وي وې دې سخت گیر زکو چې زما طبيعت نرمو او دې ما ایڈوایزر وو نو که زوم نرم وې ا دې هم نرمو خو دې مملکت په خوا به لغړ کې هوا چې ټول خلک نرم راي وځي شي ها نو خو دومره مسجد اي کې عمر وخت عذاب وي وي په کې نه ها دا خو دې لري تیس تیس په کار دې کړ شي ځا په شان دې خلک غلي صحیح ګني دا انسان مزاج دې نو ورته وې زما طبيعت نرمو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا سخت گیرو د دې وجه سیستم صحیح روانو یو وې دې مدا چې دې سخت زکو دې څه چې په دغه ډایرکټ ذمہداري نه و ډایرکټ ذمہداري ابوبکر و وې ډایرکټ ذمہداري په ما و د باندې ډایرکټ ذمہ اوس دې باندې ډایرکټ ذمہداري راشي د دن نرم سړې به تاسو بیا بل ملاوي چې دا وې ذمہداري مثلا او واقع چې ذمہداري پراله نو دغه تل جیا د خطبه وې خطبه وې او خطبه کې ذکر وکړو ویلو امرتکم بما امر به الله ورسوله کتا صدا خبرکم چې خدای او پیغمبر کړی دا تاسو بس کوي نو دا زرګونه خلک تاسو ته بالراس والعين په سر سترګو یې منو وبما قضا به ابو بکر او وی قضا هغه فیصله کوم چې کوم ابو بکر کړی دی بیا به څه کوی وی بالراس والعين په سر سترګو یې منو څه وکړو په سر سترګو مګر ته عمر اوس ټیسټ کړل خلک وی ولوی وجدتو که زه د خدای د خبرې نه د پیغمبر د خبرې نه یا د ابوبکر د پرسیډنس ته لږ سایډ ته شم کوک شم څه شم که لږ کوک شم نو بیا به څه کوئ یاره یو صحرایي سړی ناستو راغلی و جمعې ده صحرایي سړی نو عربو سره خو دا توره داسې وي لکه مونږ پښتنو سره چې کلاشن کوف وي دا جامع څه ده ارے جامع ایسا نو اگر فوراً دا توب کو میں مسجد کے توب کو اور تورے راو ایسا ہے نو قوم میں حجاد ہے کہ بے حد سویو پینا دا تورے سر پا رکھی تا چکم زائے کہ گئی پتی بدنے گو چکم زائے کہ گئی یو ساتھ اس کا دے دے سو گی پی جانینا پی چکم زائے کوک سی پتی تورے بدنے گو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا ممبر نا دا جم کو اگر بودھا ہے زان سرا بس گرو غریب تا ہے زان سرا جوخ کو خلی والا خور کلا فی الحمدللہ الذي جعل في رعية عمر من يقوم اعوجاجه بحد سيفه خدای تعالی څنګه تعریف ادا کړ تا د عمر پر رعیت کې داسې جاندار خلق پیدا کړی دي چې د ستاره شریعت نه کېږي هغه په دریغ نه کوي هغه یې په توره نه کوي دا ستا مهرباني ده چې عمر کې ګیو ځنه پر سمره نه په کړه له سمره نه په کړه له اسکر ته هم څوک داسې خبر نه شي کولای که کولای شي ورته اسکر هم بیا دوزخ ته رسي ادي پری دینه جہنم تے رسے دا خلیفہ دے نمبر زور اور خلیفہ ورتے وی نگو بری تور باندے مگر دیو بکر دے اتانو خبر صادق اور رشتہ اشوا چے ذمہ داری پہ راشی ددن زیات نرم سڑے ہوئے تھا بل نہ ملے گی صحیح شو نوس دا حضرت عمر دے اتانو دیتا استخلاف ہوئی وانے نے طریقہ وا حضرت ابو بکر والا بیعت خواص تائید دا عوام بیعت خواص دا الفاظ وے جی ادی گمو بیعت خواص او تائید عوامو دارت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استخلاف ہو استخلاف مانا اپوائنٹمنٹ بائی پریویس خلیفہ دے پوائنٹ شو چا پہوالا حضرت عمر بکر اپوائنٹمنٹ کرو او تائید کرو چا عوام جنرل پبلک دارت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر چکل زخمی شر ناغم دشپگو کسانو یو شورا اگر مقرر کرا سو کسانو دشپگو کسانو چیک حضرت عثمان دے حضرت علی دے حضرت زبیر ابن العوام دے حضرت طلحہ دے عبد الرحمن ابن عوف دے رضوان اللہ علیہ مجمعین ندوی تے ہوئے چہ تاسو بخلیفہ منتخب کوئی بخپل منس کے دے شپگو کی بیو کس خلیفہی نو تاسو بے انتخاب ہو گئی سبو گئی تاسو بے انتخاب ہو گئی او عوام بے تائیدو کی عوام بے تائیدو کی او وے گورا کہ اختلاف مو دا سے پیدا شو کہ اختلاف مو دا سے پیدا شو چې دا مسله تای شو مو ورتای کېدل وو چې ایکول وټن راغله نو چې ایکول وټن راشي نو بیا چې عبدالرحمن ابن عوف کوم طرف ته نه راته ایت کې عبدالرحمن ابن عوف چې کوم طرف ته دا وی ډېر لوی سیاسي مدبر سره دی تړلې دی سیاسي مدبر سره دی نو بیا چې دې کوم طرف ته نو هغه سایت تایید کې نو دای واقعي دا ته عمر رضی الله تعالی عنہ وفات ته بعد چې د خلیفہ انتخاب کوو مسله تای شو مسله څه شو تای شو دا حضرت عثمان او حضرت علی میوسکی درې وټونه حضرت عثمان پسې له درې حضرت علی پسې رضی الله تعالی عنهما عبد الرحمن ابن عوف د نور ورته وی دی عمر ویل رضی الله تعالی عنه چې کته کم طرف ته نه وتاید کو او وینا نه دا کو حضرت عمر رضی الله تعالی په ما باندې اعتماد کو خو زه ځان دې مداري په خپل سر نه اخلم قیامت په باندې دې ټول سره زه مداري دې ته وی دی خدای یاره مونږ خو ورپسې ټوبونو چې خدای څنګه بلاویږي وګورته کنه ها عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نام زتم له لیکلی مداری په سامنے شنو غلطه صحیح نو دابا فیصله وکاو نو ته سر به بس خواص فیصله ونه کړی شو اوس به خبر عوام ته وړاندې کو خواص فیصله ونه کړی شو اوس به نو د مدینه جنرال پبلک ته دا خبر وړاندې کړه دغه دوا امیدواران څه شي دوا کاندیدان کاندید تاسو ته کاندید وای نو دوا کاندیدان دا ورته وړاندې کړل چې دا دوه کاندیدان دي او کاندیدان دا څنګه چې ځان په خپل پیش کړی دي خواص شورا د شپو کسانو خصوصي شورا هغه په دای دوړو کسانو کې تای شي ودي لہذا اوس فیصله به یو طرف ته پکاري صحیح نو د مدینه منورې جنرال پبلک اگر اتل او دا د خفي ووټ نو هډن ووټ نو بیلټ نا ولادت عثمان چې څوک تای دی هغه دې کمرې ته راشي حضرت علی څوک تای دی ا دې طرف ته راشي نو خلک راتل صحافتل چې عثمان تای دو صدیق وانا تل چ علی تایید او چې کله کاونټینګ حضرت عبدالرحمن ابن عوف کو داسې ویلی شي د موجوده دور اصطلاح کې چې هغه چیف الیکشن کمشنر و. حضرت عبدالرحمن بن عوف چیف الیکشن کمشنر و. نو چې کله کاونټنګ وکړو نو حضرت عثمان ووټونه د حضرت علي نه زیات و. حضرت عثمان رضی الله تعالی خلیفه شه په دې طریقه چې کله حضرت عثمان شهید شو رضی الله تعالی عنه نو بیا میجر صحابه غټو صحابه بیا اتفاق وکړ عبدالرحمن بن عوف باندې چې چیف الیکشن کمشنر هغه ستل هیز الایو سو لیټ هم ډو د جاب. دا سیاسي مدبر دی دا په طریقه صحیح پوهیږي. نو عبدالرحمن بن عوف چونکه هغه خو فتنه ډیره وه ځکه حضرت عثمان خو فتنه کې شهید شو فتنه ډیره وه صحیح. هغه عبدالرحمن بن عوف د سیاسي تدبیر په حواله حضرت علي سره رابطه وکړه ورته وی ګوره خاموشه سره دا امت اصلا فتنه کې اخته ده یو بل پسې توري رئیس دي یو بل پسې توري رئیس دي وی که بیا یو کانټست شروع کو نو دا فتنه نورم زیاتیږي کدا کانټست شروع کو مې بیا سکین فتنه نورا او یک کانټست آلریډی شوی دی صحیح. یعنی د تا مقابله کې خو ووټ د عثمان زیات و نو د دې وجه هغه خلیفه شو اوس یې هغه نشته نو اتوماتیکلی یو شوډ بی اور خلیفه. اسې ډېر ټیکنیکل سره و صاحب رحمان ته سوال کوي ها قدر دلی دی ته اورته نه نه هغه داغه دور خبره وا زوی داسې خلافت نه قبلوم داسې خلافت نه قبلوم دا وې زما په نظر کې چیټینګ دی ستا په حواله باندې سیاسي تدبیر او حالات ته ګوري حالات په اول ستاره یې سره اختلاف نکوم خو زه نه قبلوم او زه کې نه قبلوم چې زه خپل رائے لرم زه خپل رائے لرم دې ته به داسې ویل که په خلافت باندې چې ما یلغار وکړه لکه په خلافت کې مې څوک یلغار مې وکړه زه دا کار نکوم. نه خو ورته د خدای بنده د مدینې عوامو تا ته ووټ درکړی دی دویم نمبر ووټ دی موږ ورته رنر وایو یو ته وینر وایو دویم ته ورپسې رنر چې ته رنر وینې چې وینر پاتې نه شې نو اتوماتیکلی ته وینر شوی نه وینې زه معذرت کوم زه داسې نه قبلوم. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی ورته دې وخت کې اوس هم یو تی چې زما نظر پرې نخلي نو ته قبلې نه وینر زه به قبول کوم خو که جنرل پبلک ما سره تایید وکړي که جنرل پبلک ما سره تایید عبدالرحمن بن عوف دا اسانه خبره ده. نو ابن عوف رضی الله تعالی بیا اعلان عام وکړو چې د مدینې عوام دا د مسجد نبوي ته فلانی ټایم باندې راشي نو ټول عوام راجم شو ټول عوام حضرت عبدالرحمن ابن عوف دو څلور جملې وویلې په دې حواله او ټول عوام تایید وکړو. نو حضرت علي رضی الله تعالی نو اکین اخته ویننه نه دغه دا شو اف هند مخ نه ده هر دې نه ټیکنیکل سره و صرف دا شو اف هند مخ نه ده زه د هر یو سړي نه انډیویډوال تایید غواړم هر یو سړي نه انډیویډوال تایید غواړم صحیح. حضرت علي ناستو ادا د مدینه منورې په زرګونو خلک یو یو راته مخ ته کېناستو او لاس کې ور لاس کې خدا تایید ورکو فبیعت ورکو چې بیعت وکړه حضرت علي خلیفہ شو دا وویل کوم او د حضرت علي موجود غوې کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه هغه د علایده خلافت اعلان وکړ دمشق کې تم ځای دمشق کې جګړه پیدا شوه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په قصاص باندې حضرت معاویه د عثمان رضی الله تعالی عنه د عکاس ویو څه شو د عکاس ویو حضرت علي له مطالبه وکړه و قاتلانو له قصاص څه شو قاتلان له قصاص نو د لیو دی تاسو ورته وې زه د دې خبرې نه یریږم نه زه یقینا قاتلان له قصاص ورکوم خدا خو یو هنګامه و څه شو یو هنګامه و پس لګونو خلک را جمع وو اوس اکچوال قاتل څوک دی اوس جنرال پبلک وصولایت نشم کېولای صحیح شو اوس پس لګونو خلک ټول خو ټول قاتلان خو نه دي خو چې اکچوالي چا دا اټ کړی دی هغه به فایند اوټ کول غواړي نو زه چې دا خبره باندې خاموشم ډیپلوماټیک دی خاموشم څنګه خاموشم ډیپلوماټیکلی خاموشم چې دا اکچوال قاتلان فرار نشي چې دا اکچوال قاتلان کما اوس گرفتاری شروع کړی هلته ای بی آی ورغه هغه د سی ای باندې اکچوال کوم خلک دی او خپل باندې تور امور ته ځان راځي صحیح شو اته تر ته ځار ته نه وتی نو ورته وې دا ما چې ځان خاموش کړی دی هیڅ بالکل دغه موضوع ټچ کوم نه دا ډیپلوماټیکلی ټچ کوم چې زه هم چې لګ حالات قرار شي او اکچوال قاتلان چې دي اغیبم دا ځین کې راشي چې دې دومره فکر من نه په دې قصاص کې آزادې سره ژوند تیر وای نو ایته بر رسیدل آسان شي ایته او ما در پردا انویسټیګیشن شروع کړل دي در پردا انویسټیګیشن مې او د موقع شاهد د یو وړ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حضرت نائلہ هغه نام ده حضرت نائلہ و هغه د موقع شاهد د بل څو حقوق کیونه صحیح نو وی هغه څوک نه پنوم پیجنې نه په شکل پیجنې نه پنوم پیجنې له په شکل پیژنې البته ما ته دا وای چې هغه کسان زما مخې ته راشي نو ممکن ده چې شناخت وکړم چې یو دغه یو یا دغه یو زتی زما ورسره سو خبرې شي وي زما ورسره او د عثمان ورسره سو خبرې شي وي نو یک په شکل دین په اواز به زو پیژنم که په شکل نه په خبرو به پیژنم او حضرت پاوی رضی الله تعالی زین کې دار اغلل چې کني حضرت علی رضی الله تعالی عن خلیفہ شو د عثمان به قتل له ډیر اهمیت نور کوي دا ځان اختلاف پیدا شو سو شو او پیغمبر خپل ځوان کې ویلو ستقاتل فی اتان من امتی کلاهما علی خیر زما صحابو کې دو گروپونه یو بل سره بجنګیږي مړی او پکې هم کیږي وې د دواړو جنگیدونکو به مجاهدان وي او د دواړو مړ به شهیدان وي صحیح کلاهما علی خیر معنا دواړو او په خیر می معنا یعنی دواړو طرفو ته څوک جنگیږي دا به صحیح دا مجاهدان وي او چې دواړو طرفو ته کمړیږي دا به شهیدان وي نو دو خلافت شو اسلامي ریاست په دوه ځای تقسیم شو اوس دې کوم حکمت وو کدغه صحابه په دور کې اسلامي مملکت په دوه ځای نو تقسیم شوه لہذا اوس به موږ بدی باندې مجبور وو چې تام دنیا کې به واحد اسلامي خلافت وي کدویم مملکت اعلان کوي هغه به ناروای شریعت کې ابو شریعت کې وسی هغه ناروای په ټول دنیا کې به یو خلیفہ یو حکمران به د اسلامي دنیا صحیح او حالانکه اوس به امکان نشته صحیح نو له جواب هغه فاونټین مونږ ته مداشه صحابه د عمل نشي نه یو طرف تم صحابه بل طرف ته صحابه او صحابه دا صورت دی شریعت دا شریعت دا شریعت صورت دی چا تایدو حضرت علی او چا تایدو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنهما او دواړه خلیفہ ګانو دواړه خلیفہ ګانو لہذا د یو نه زیات خلیفہ په اسلامي دنیا کې تصور دالته پیدا شو دا ټول تولیک اگر وای خو صحابه زمانه کې دا شی موجود نه و نو د بدر اوس مونږ اوس کنفیوز یو بلکې جګړه وای باندې چې دا وی افغانستان کې مونږ د نثار احمد د کاکا زوی ولیناسته اول ته کې په پاکستان کې مونږ هغه جرمن څه ولیناسته هغه ته بنگلاديش کې بل خدای ولیناسته دا ټول دنیا اسلامي دنیا چې دا یو خلافت پکار ته یو خلیفہ ولا پکار دي صحیح کلی بیا وون فتوی له ګورې دا ټول کافران دي دا ټول فری دا کافر نه انته کې منبع پیدا شو څه پیدا شو د صحابه په دونی صحابه په دور کې منبع پیدا شو چې نه یوم صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زوم دی یو څوک دی او بل یخشه دی یو زوم دی او بل یخشه دی حضرت علی زوم دی حضرت معاویه یخشه دی او خیر حضرت معاویه خور حضرت ام حبیبه زمونږ مور ده د ټولو مسلمانانو مور ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبی ده او حضرت علی رضی اللہ دیم دو حضور علیہ السلام کاتب دے حضرت معاویہ هم کاتب دے دا افیشل کاتبان دی نو تولی کا یعنی دا کمزوری حیثیت مالکان ندی در پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام افیشل رائٹر دی تاسو ورته سیکریز ویری شي چې دا پیغمبر علیہ السلام سو سیکریانو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈاکومنٹری کاروبار بدې دواړو کو حضرت علی او حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی دا خطاطین خوشنویسانو بلا هغه ټیلنٹڈ جبه ورلا چې الفاظ څنګه لیکل شي مختلف ڈاکومنٹس کې لکه ډاکومنټ سودان له جبه غواړي غواړي کنه لیګل جبه دا هی لیګل ورډ دی اوس بارچا باندې خلق معاہدہ لري کی کنټریکټ بارچا خلق لري کی نه هغه خو یو سړی ایکسپرت مو ورته دی نویس وایو مور ته تاسو مر دی نویس نو هغه دی نویس لا هغه لا الفاظ ور دي بل طرف ته یو سړی هغه په فارسی جبه کی پی ایچ ڈی کړی خو هغه الفاظ دور دي چې هغه شی ولي کی نو ته هغه باندې هغه نشي لیکره هغه به د فارسی ژبې پروفیسر خو یې په پوهنتون کې به ټیچینګ کوي د فارسی خو ارځ نوې سایه لپاره به هاي سکول پاس کوم دی یا میډل سکول پاس اچ خاص ورډ ہوتا یاد دي هغه به ورته دا کړه فیلډ دی پروفیشن دی نو هغه پروفیشنل دی کې نو اني هاو دا د تیلې د نتا د وفات نه بعد حضرت حسن رضی الله تعالی عنه د خلیفہ شه دا تیلې شوې خدا خلافت صرف شپږو میاشتو پورې چلو سره پورې شپږو میاشتو او بیا یې هند اور کړه ته معاویه ته رضی الله تعالی عنه چې تنه د پیغمبر صحابي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر سټری زما د نیکو صلی الله علیه وسلم زما د پلار یارې مرګره دې دوه ورځې په خیارې وو دا جنگ هم مقصد دی یارانو مې اسکلا دي صحیح ده ها چې څه څه په جنگ سره کړه جنگ کی نه چې په جنگ نه څنګه په جنگ وشي دا جنگ ولا یعنی اختلاف ولا پیدا کیږي تعلق وي که تعلق دی اختلاف څنګه پیدا شي صحیح شو خو د دوی چون کې دا اختلاف خالص الله لپاره خپل اتحاد باندې د دې وجه دوی کله جنگ وو د معاویه او د تلیمیس کې جنگ وو جنگ صفین وي ورته صحیح ورته جنگ صفین نو په جنگ صفین کې رومن امپایر دا غي بادشاه هغه د معاویه رضی الله تعالی ته مخبر راولېګا سو کې راولېګا مخبر ورته راولېګا ورته ویني کته ته سهل ضرورت وي آرمی پیسې اسلحه میسلز تیارې څه شي پکاروي ها صحیح نو ما ته وایا چې زه دفتر هیلپ وکم دا د تیری خلاف حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ورته واپس جواب ولېږه واپس جواب ډېر زبردست ایمانی جواب و وی که یو قدم دې هم په دې اراده را وړاندې کړ چې حضرت علی باندې حمله کوي یا د هغه په آرمی باندې حضرت علی باندې حمله کوي نو کوم وخت چې زه خبر شوم ستا قدم په دې غرض را وړاندې شوی دی نو ما به ګورم چې زه به د حضرت علی په قیادت کې یو سولجر په حیثیت باندې ولاړ یم ستا مقابلې ته به ولاړ یم دا وی زما د هغه مسله ده ها ترډ پارټي هیز نتنګ ټو ډو وید دیټ او دغه د ایمان والی نه دی صحیح یعنی د مسلمانانو کو دښمنۍ مو یو بل سره دا هم سلیم نشي کنه وی څه بل خانه ها بینی هاو حضرت معاوی رضی الله تعالی عنہ د پنځم خلیفہ شو اوس به څنګه خلیفہ شو دغه انتخاب نو شوه نه بیعت شوه نه انتخاب شوه به په تغلب شوه تغلب معنا یم کړو دسه کړو یم کړو خو لیټر ان هی واز اپروډ بای امه او د دې وجه سلور وړ امامان په دې متفق دي چې کې و سړي په زور باندې په خلافت قبضه وکړه څه وکړه په زور په خلافت باندې قبضه وکړه او امت قبول کړه په زور قبضه وکړه او امت قبول کړه او کوالټیز پکې شته دا کوم کوالټیز چې مو ذکر کړل دا کوالټیز پکې شته جس ویل اند ګډ صحیح دي ترون کوي ما زه که دي ترون دی کو نن ته بیا بادشاہ ګرځي جوړيږي صحیح شو او بلا د دې وجه حافظ ابن تیمیه ونه سخت سره چې په اسلامي سیاستو کې انتهای سخت عالم دین دی ډیر سخت دین دی هغه وینا د مسلمانانو مملکت کې که حکمران فاسق وي هم که حکمران فاسق وي هم دا غد اصلاح کوشش کوا هغه دي ترون کوا ما اصلاح کوشش کوا ها یعنی دي ترون کوا ما ورځوا ما کدی وګړو او دا په ځای د بل خلیفہ چې هغه کنټرول راوي هغه د کیننو د مسلمانانو مېس کې به دا څه ګډ شر روان شي هغه د کنټرول کولو باندې سلار نه او دا د مونږ ستاسو تجربه ده نو کنه تجربه صحیح شو نو افغانستان کې خلک دي ترون شو دغه د ترون شو چې له جلو ورني څنګه محفوظ کی ها او په عراق کې شنو چې له جلو ورني څنګه صحیح ځکه چې که یو سړی فاسق وي هم خو چې یو نظام یې استابلیش کړی زه تو سم ایکستنس پیس خو راوستي خبر دین کړه نو حافظ ابن تیمیه غو نسخ ګیر سړی وي چې نه که دا غي په ځای باندې یو صالح حکومت نشي قائم ولې نو بس هغه فاسق سره کوشش کوا چې اصلاح او شي ها نصيحت ورته کوا صحیح کله سخت کوا کله نرم کوا کله یو کله خوري ترون کوا ما ته دې ترون دې کو په کور بادشاہ پیدا کیږي څنګه جنگي کمانډران پیدا کیږي جنگی کمانډر هر یو کاغذ سره یو کله اوم دی هغه مزان سره راکټ لانچر نیولې دی وینا زره بل چې حکومت نه منم کوم دی از موږ سره په پټه به بدن مشاهده مو ده سیف الله خان حافظ ابن تیمیه ډیر پوه سره نو ته پوه سره صحیح نو زه ته وای طریقه د انتخاب د خلیفہ د دې عنوان سو طریقه د انتخاب د خلیفہ نو د حالات او واقعیات مطابق ته پکې چینج مینج کول شي صحیح خو بنیاد خو دا ته ملاو شي چې دا بنیاد د صحابه زمانه کې بیعت بسنگ کیږي ووٹ بسنگ ور کیږي سوق به کیدا انتخاب تایید بسنگ کیږي صحیح شو خبره اخر است یا اخو بنی امیہ دور کړي اد بنی امیہ دور کړي ها هغه مرست دی هغه واه نه دی هغه ډیر مرست دی نه نه هغه ډیر مرست دی ها هغه د مویر د تنان پاس یزید راغی د یزید دور کړي جمل جنگ دغه حضرت علی او حضرت معاویه مسکه خو حضرت معاویه ډایرکټ پای کی لیډر نه وای کی ډایرکټ لیډر حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نو اوس بل ټاپک چې د حکومت اصل استحقاق به چا دی اسلامي ریاست کې د حکومت اصل استحقاق به چا دی نو اصل استحقاق د امت ته صحیح په افغانستان باندې اصل استحقاق د حکومت به چا دی د افغانانو صحیح په پاکستان باندې اصل استحقاق د حکومت به چا دی د پاکستانیانو په بنگلاديش باندې اصل استحقاق د حکومت ته چاله خو په افغانستان کې 3 کروڑ خلک دي 14 کروڑ په پاکستان کې دي او 14 کروڑ حکمرانان خو بني حکمران خو به یو کس وي یعنی معنا دا چې اصل قوت هغه ته ده ای به انتخاب کوي ای به ذمہ داری په خپل نیابت چلو ور کوي ذمہ داری به په خپل نیابت باندې چلو ور کوي نو دې وجه شریعت اسلامي کې فاونټین اف حکومه از امه اکسل فاونټین اف حکومه از امه اکسل نو په امت کې بسو کې انتخاب د خلیفہ کوي یعنی دا حق د امت ته دا حق دی ځاله وای د امت ته هو امت کې به انتخاب د خلیفہ سو کوي نو یو سره د هغه په نظر کې د رائے قیمت 15 کال داري نو هغه ته منتخب ورکه چې له تم ووټ ورکه ته اوس موږ خلیفہ منتخب کې ته موږ ها خلیفہ منتخب کې هدا خدای بندا د هغه په نظر کې خود رائے قیمت هی 15 کال داري دي اوبه تعالی خلیفہ منتخب کې صحیح نو حق د انتخاب د خلیفہ دا هغه خلق له دی چې هغه کې څه صفات په نمبر اول چې هغه د دین واقف چې د اسلامي ریاست د خلیفہ کوالټی څه دی د اسلامي ریاست د خلیفہ کوالټی څه دی نمبر اول نمبر دویم اری په دې واقف چې دا کوم سره چې مونږ یې منتخب کوو دي کې دا کوالټی زموږ څخه دښته دا دویم نمبر دریم دا انتخاب کوونکي خلق په خپل به هم دغه صفات او حاملان وي دا به چیرې چې په اور ولني صحیح شو او نمبر څلورم دای به صاحب الرائے وي څه شی وي صاحب الرائے وي نو د دې لپاره شریعت اسلامي یو لفظ بس از ا هول استعمالی اهل حل عقد صحیح ورته اهل حل عقد دا اهل حل عقد ډیفینیشن دا دی چې په سیاسي معاملاتو پوي دي او د معاشري نه واقف دي په معاملاتو سیاسي باندې پوي دي او د سنو واقف دي د معاشري نه واقف دي د معاشري پر اسمو رواج باندې واقفیت لري وړاندې ټاپک خلیفہ د به ریاست چلای څنګه نو د ریاست شخصي تور نه چلای ځکه په شریعت کې خود شخصي حکومت حق او تصور نشته د شخصي حکومت تصور نشته د به په مشوره د اهل شورا باندې حکومت چلای او شورا دا به د دریو قسمه خلکو مجموعه وي څه قسمه خلکو دریو نمبر اول خود دغه خلق چې چا خلیفہ منتخب کړل دي اهل حل عقد دغه خلق چې چا خلیفہ منتخب کړل دي څه وي ورته اهل حل عقد نمبر 2 دیمه طبقه وي پکې اهل الاجتهاد موجوده دور کې ورته ټیکنوکریټس څه وي ورته ټیکنوکریټس د مختلف فیلډز ماهران وي د میډیکل فیلډ نو ماهر پکې موجود دي ابر شورا ممبر وي د انجینیرینګ د فیلډ نه د آی ټی نه صحیح انفارمیشن ټیکنالوژي نه صحیح د سپیس انجینیرینګ نه یعنی د مختلف فیلډز د هغه ماهرین به موجود په حیثیت د ممبر په شورا کې او دریم د عوامو یو طبقه چې په هغه کې 15 صفات موجود وي څو صفات 15 نمبر اول کامل عقل او مستند تجربه یعنی ټیلنټډ هم دی نمبر اول دریم دا ایکسپیرینس هم شته بعض اوقات خو سړی ټیلنټډ وي خو ایکسپیرینس یې هغه هم کار خطا شي خدا دې خطا نشي ټیلنټ کې خدای خو ایکسپیرینس یې نشته نمبر دویم دیندار او متقی سره وي ځکه چې بزنس خو نه کوي اسلامي ریاست نه چلی اسلامي ریاست باندې مشروع کوي دریم په معاملاتو کې ذاتی غرض شامل نه که فابریکه نه گئی فابریکه والے او هغه شورا کې ممبر یا هو مشوره هغه ورکه چې دا فابریکه ته فائدې کدا عوام فائدې خبر بخي هغه د خپل بزنس خبر راځي هغه مشوره هم داسي ورکه چې فائدې چاته ورسي ها هغه ته کله ته لو پتی یارت کی نو بدا مشوره ورکه شي سلورم یعنی ډیر غم زده سړی بني یو سړی چې ډیر غمونه والے ها ډیپریس ډیپریشن شکار بني ځکه چې هغه تجربه مشتا ټیلنټ هم شته خو هغه د داسې مصیبت والا دی چې هغه کنفیوز وي غریب صحیح او نمبر 3 هغه با عوامو سره قلبي محبت لري عوامو سره وصل لري دلی محبت بل لري اس زبانه جو مخرج بنه کوي د زړه د اخلاص او باور د غواړي چې د خلک دی آباد شي او شپږم په عوامو کې با خوش شهرت لري او په قضا کې با کله د باندې قاضي فیصله نیول کړي خلاف یعنی دی با سزا یافته نه دا عدالت نه با سزا یافته نه ځکه سزا یافته کې ډیسکوالیفای شي دلته هم ډیسکوالیفای شي ځکه خبر دا یا تا په جوري هغه لیټر راشي نه کوم تعلق لري چې هاف یو ایور بین انوالډ ان اني فیلن ایئر لیکلې دې نه لیکلې صحیح شو څه فلا خانه دا خبره بیا ده شي مخکې نه خبره او مخکې نه ټاپک دا اهم دې صحیح فلا خانه ګوره تا لپاره ما دا ټاپک سرکړو ته په کینیډا کې حقوق او واجبات د خلیفہ رمبه واجبات چې دا فرایض دي څه بکای خلیفہ بس کوي بس هلتن تا شرطن تا بدین پلانې ده دعوت ته ها نو پلانې ده بار دیکھو ده څه فلا خان نن ځای کوډا کوي نن دا وردا کوډا ده صحیح شو او نن هر منځه اړوډا کوي ده څه څه نو واجبات د خلیفہ نمبر اول چونکه د خلیفہ د دین په نامه نو بنیادی کار ده ده حفاظت د دین د فرست پرایورټی بسي حفاظت د دین نمبر 2 تنفیذ د دین صرف عبادت نه کوي اب عملی کوي دین بس کوي عملی کوي به نمبر 3 جګړې ختمول د معاشره نه جنگونه ختمول نمبر 4 دفاع د وطن نمبر 5 باونډریز متعین کول او محفوظول نورو مملکتو سره سرحدات دې لپاره یو مستقل وزیر خصوصا افغانستان کې وزیر سره سرحدات وای ورته لایق هاته مرده کې ژوندې ژوندې د دې پلار وی عالم سره ها د دې پلار وی ډېر عالم سره او دې قابل سره واسه او دې خشایر دې قابل ادیب سره او بس بعض اوقات سره خطا شي چې خطا شي بیا پټینګ نه کړی شي بس دا خپل دی وسه نو کوي نو بس بیا پټه تا کوي نو بلا څه خطا نو نمبر شپږم معاندین سره جهاد چې څوک سره عناد لري یعنی مين د دریا سره د دولت سره یا د نظام سره نو څه کوي ورته جهاد نمبر وم د ټیکس نظام استابلیش کول ریوینیو زکه حکومت څه وایي مالیات غواړي نمبر اتم سیلریز متعین کول د حکومت کارندگانو نه ها تنخوا زموږ یو استاد پس په مکتب کې پس کې په مکتب نه همیشه شکایت کوم د مالیات تا نو ما ورته ما استاد ته تنخوا خلک کنه وی دا وګوره تنخوا ده کنه بس یو تن د پاره کافی ده لپاره اولاد د پاره نه پوره کی وګوره تنخوا ده بس یو تن چې سور ضرورت ته او ما را تن د پاره کافی ده دې کزه واده مو واده مې نه کړې بچی مې نو بیا کافی وا خو بچی وی دي صحیح ما کوم مقصد دا چې تاسو څوک مال ساګ راوړی صحیح څوک ما غواړه بوځه پړې مو کول ورته اني ها نام دا خیر خواهانو خبره ته غوښ دیول دا دغه واجب دی دا دغه فریضه ده چې یو خو به خیر خوا پیژني څه به پیژني چې دا سړی زما خیر خوا دی او دا سړی بد خوا دی نو خیر خوا چې ورته خبره کوي نو دا خبره کله به خبره سخته ومي خبره به کله سخته ومي خو دې ورته غوږ نیسي عرب وای عرب وای صدیقک یبکیک وعدوک یضحکک دشمن به دې خندای دوست به دې نشي جړای دشمن به دې نشي سکی خندای و دې او دوست بلی شړای زګه غته تستخ خو کو تعیخ تستخ ما یې نه تدار سوپل دا کاندې ولې وک نو ته باید داسې دی ونی زیه ده صحیح نو عرب بیر خد جمله ویل چې صدیقو کا یبکی کا وعدو کا یضحکک دوست بلی شړای دشمن بلی میشه خندای زمو پختو کوم دا ضرب المثل دی وای خیر خوا بده و جړای نه خوا بده و جړای بد خوا بده و خندای نه خوا بده و جړای بد خوا بده وخنده دا نه هم شو لسم دا اهم امور نگرانی دا بده ذاتی طور کوي وزیرانو په والاکای دینا لسم شو دا اهم امور نگرانی دا دی وجه اسم پا دی مملکتو که اهم قلمدان چی دا یا رئیس جمهور سره یا صدر اعظم سره یا رئیس جمهور سره یا صدر اعظم سره لکه دا خزانه وزارت تیره طول نا اهم ده دا خزانه وزارت تیره طول نا اهم ده پا پاکستان که کلم مستقل وزیر خزانه نه الته وزیر مملکت برای خزانه مو وته هاف منسٹر وو سو ورته وای هاف منسٹر اکچولی وزارت خزانه چی اپر منسٹر سری اکچولی وزارت خزانه هغه پر منسٹر سری دا رنګ ډیفنس منسٹری دا په اکثر مملکتو کې صدر رئیس جمهور سره یا صدر اعظم سره صحیح البته یو بل وزیر مملکت جو کړی چې هغه سره معاون دی نو هغه ته هاف منسٹر وای هغه ته وزیر مملکت برای دفاع سو ورته یعنی یو وزیر دفاع وی وزیر دفاع فل منسٹر وی نه اغه ته وزیر مملکت برای دفاع نو وزیر مملکت یې راه هاف منسٹر وی پولیټیکلی څنګه چې اوس که دفاع دې ټوله یو بل سړی ته ورکړه ها نو شیطان خوب مملکت کې موجودی اغه ته ار میټه تا سره دا ور منډه کپلې ار باندې صحیح وزیر دفاع سره بس ای ور منډه کې صدر جمهور روبه سی باپ صحیح صدر اعظم سره کوي کی ورته خلاصا رسول دی خلاصا صحیح شو او نمبر یو لسم د عصر په تقاضا د اصله انتظام د سلاح دا خو واجبات شو حقوق یې یعنی دا خو دا فریضه ده دا غزه مداری ده اوس حق هم څه شته کنه شرعایا اغیل یعنی مین اغیل باندې لازم ده چې دغه حقوق خلیفه ته ورکړي نمبر اول ٹوٹل اوبیڈینس دار دا حق دے چی رعیت بے ٹوٹ سکے اوبیڈینس بے کئی اور صرف ظاہری طور نا ظاہران باطنان دا ضرورت اخلاص بے کئی لازم مانگا اب کامیابی کسے کنا چی ضرورت اخلاص اخو نہیں کنا کئی نا پیسو نا سری یہ رہے خاطرہ یاد دے وجہ بس کورسائی وانے ناس دے صحیح سوا اس سبائی دے کورسائی وانے لڑے کا ام دا غکم خاص سڑے چی اور تسلام نگی دا سدلہ دے صحیح او دو کنزلی ورطا ہوچی نا نو بس من نصیحت ظاهرا و باطنا خیرخواهی او اوبیدینس ظاهرا او باطنا بس دو طاعت نمبر دویم خیرخواهی باور لکی سرا او علانیتا اوپنلی او سیکرتلی نمبر دویم چه کم زی عملا داغا امداد تا ضرورتی ناغا امداد بور سرون که ظاهرا او باطنا فیزیکلی بور تا تیاری امداد تا نمبر سلورم دزر دے اخلاص اکرام او احترام بولور کری نمبر پینزم پر نگلیجنس مانے تنبیہ بولور کری کہ خلیفہ یعنی غافل شی دا ذمہ دارونا نو دا داغا حق دے او دا امت وظیفہ دا شراوی خی دے چھے تک کاکا کم دے ہو دے شوے اور کیوں دے ہاں نمبر پگم اطلاع بور لور کری دا دشمنان متعلق داخلی بھی اور کہ خارجی بھی دشمن کا داخلی بھی او که خارجی وی چه تا تا پتا دا داس یو پلیننگ فلانی دا یو خوفی میٹنگ شوه دی فلانی دا یو خوفی میٹنگ شوه دی نمبر وم اطلاع باور کئی دا حکومتی کارندگانو دا کار کردگای دا حکومتی کارندگانو دا کار کردگای چه دا والی سے فار اگزامپل دا قندهار یعنی دا نسار احمد دا اکازوی تا اطلاع باور کئی چه دا والی سے دا قندهار چه دا خسره دی یعنی درات لو سره دا چل شوی دی دا چل شوی دی دا چل شوی دی صحیح نو صدر جمهور اوا ته خوشحال شي که ادر وایز وی نو ته دا وره ورته چې والی صاحب کله نه غله د قندارې بیړه ورکه کړی دا صحیح یو دا ناروا وکړه بل دا ناروا وکړه بل دا کار وکړه هغه سره دا فتنه پیدا شوه ستا خلاف شو خلق ستا خلاف دا نفرت پیدا شو د حکومت د خلکو دا صحیح در کارنده ستا کارنده سره ذاتی او شخصي عداوت او دشمنی نشته خو دا هغه هغه افټر افیکټس د رئیس جمهور د پاره د خلیفه د پاره صحیح ندی نته اطلاع ورکې یا داغه د پاره خوي نو باید چې دلته تفکی ورکې تایید یو خو لا ځایو کی ستا متعلق خري پورت نه د ری وجه دا ایجنسی دی سیکریټ پورت دی اړي او ټول ارس ارګنایز دی په دنیا کې دا خو دا هغه دور خبره ده چې هغه ود دې هر کار لپاره پیډ خلق بنو خلکو به خدای پر رضا باندې دا کار نه کول صحیح اوس غواړي او سره پیسو ده پاره ګرځي او فکر مثلا ته ما شوای چې ما ته وبانګو او مو پیسې به تور راکې صحیح اگر ته وایې چې کلمه به راتلګه صحیح کې نو موږ به د اخیره پاره سور راکې صحیح اوس خو څه خو یو یو عذاب دی په دې ملک او بیا خو سره په امریکا کې په امریکا کله ټلیفون راشي وای صاحب نو زما د نکاح نو زما ټیک تا وای چې کله راشم و هم هر وخت چې مانزه وخت راشي که خپل ګواهان وي درته خو به مانزه وخت راشه صحیح او که خپل ګواهان درته نه نو بیا د مانزه وخت ذکر راشه چې یو دوه ګواهان درته پیدا شي صحیح نو بیا دې ته پوه وای دا غیره پر دې څه شی لازم دی نو هم د څه لپاره خدای شته درته کنه د ماته نکاح کې خدای ته پیدا کړی که څه چل کې نو وای او خدای شته راته نو هم بس ته لازم یو خدای ته لازم ده او دغه ګواهان به مونږ مسجد نه له پیدا کړو صحیح ده ګرانی باری صحیح وای نه ذات نور نظام تو ده حتی روایت دا مقصد څه دی عمل بتا د رجستریشن د پاره بتا د رجستریشن پیپر پکاري رجستریشن د پاره بتا د رجستریشن پیپر پکاري ضروري نه چې هغه امام د خط کی الته پریس باندې د صاحب کا نکاح هو تاسو هم کړی الته پریس باندې د صاحب کا داخله کا رجستریشن باندې اوس یو فارمالیټی د قانوني هغه پورې کې وینه جی د دې د پاره سور پیمنټ کیږي زه ورته ما ته خو د رجستریشن افس په دلیسته یې پیسې اخلي کنه وینه نه جی تاسو په خدای خواړه نو چې د خلکو ذهن کې بس خالص یو اجسو پورې دا تصور د ذهن نه وته نه درغه دین راځي نه الله دې مونږ کې دین راولي صحیح نو دا په خوا خو به ټول خلک دغه څه مفت پیدا کړ نو کول الله د پاره ځکه ایمان وو اوس خو ایمان نشته نو په اسلامي ریاست کې هم او یو سړی او وي شی به راکېنه ها نمبر اتم کوم ځای کې حکومت ته مملکت ته مشقت پیښ وي سخت کار پیښ وي نو په مشقتونو کې ورسره تعاون کول مشقتونو کې ورسره تعاون کول یعنی فار اگزامپل لکه ورته به تاسو آسان مثال درکم پاکستان کې زلزله راغلی ده زلزله او په لکونو خلک به کور شوی دي صحیح اوس دا حکومت د پاره یو مشقت ته چي په پر نشي کوله لهدا ټول خلک ورسره لګیا دي تنظیمونه لګیا دي انفرادي طور خلک لګیا دي څوک چاله کوټه جوړه وي څوک چاله دیوال جوړه وي څوک چاله چت برابر وي څوک چاله دوايي ورکي څوک چاله کپڑے وړي څوک الله ټول خلکو لاجل ورکي صحیح ادا پاکستاني قوم خود مر لوی jihad وک ټول لګیا دي غریبا او دې فکرمند دي وایي کوم تنظیمونه ما جمعو پابندي له ګولې ټول نه زیات کار کوي کوي صحیح نو دوی وایي چې څوک دا پابندي تر او پکې د تخریب کار نه دا خلک دي چې دا خو ځکه په سر باندې یعنی داسې غرو ته ځي چې هلته کې هېڅ شی نه ده، هلیکاپټر ځي نه، ورته میول ځي نه، ورته اتر ځي هېڅ شی ورته نه ځي. هغه تنظیمونه ولا خو ټرین خلک دي صحیح، ایون پاکستاني آرمي ورته نه شي تللی، او هغه دومره ټرین خلک دي چې هغه ځای نظام ځان ورسو. نو دا په آباو په مشقاتو کې تعاون کول حکومت سره. نمبر نهم، قولا او عملا، قولا او عملا چې د خلیفه خلاف څوک خبره کوي نو دا هغې رد به کړي. دا د رعیت ذمهداري ده چې یو مجلس کې ته ناست یې او د خلیفه خلاف خبره شروع ده، نو قولا او عملا به دا هغې رد کړي، وایي به دا خبره غلطه ده. داسې کې دا خبره غلطه ده، دا پروپاګاندا ده. داسې شی ده، دا پروپاګاندا ده، خبرې هېڅ حقیقت نشته صحیح. اوس که سړی بیا هم وایي نو بس دویم ورته ترک ورکول دي چې دا خبره دغه دا باندې سټاپ کړه، ادروایز یو ویل فیس د کانسیکوینسز صحیح. اوس که داسې هر چا داسې ادي میلاو شي خو د هېچا عزت محفوظ نه دی، که محفوظ دی نه دی محفوظ. او نمبر لسم، چې کوم خلک د خلیفه نه متنفر شوي په هغوی باندې محنت کول چې بیا ورته راغب شي، په هغوی باندې محنت کول چې بیرته ورته راغب شي، نو دا د خلیفه حقوق دي. اوس دې نه مخکې ټاپک دغلته ولیکه، وو به بله رس فرایض د امت او حقوق د امت. دا خو د خلیفه فرایض شو او د خلیفه حقوق شو. نیکسټ ټایم به وایو څه فرایض د امت او حقوق د امت. او فارچونیټلی د ټمپا ملګري هغوی ځکه خوشبخته دي په دې حواله چې نه زه به سنډے باندې نه یم، نو مطلب چې دغه ټاپک به هم بیا نیکسټ درس باندې وایو صحیح. نیکسټ درس باندې به وایو، لکه سنډے باندې به درس نه صحیح شو. هغه زموږ د حافظ صاحب د حافظ عاصم نکاح دی، نو هغه نکاح یې په فری مانډ کې دی، نو هغه نکاح له بولو ورځم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، فالله خير الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، افضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم وصلي عليه. نتیر درس کی مونږه د خلافت اسلامي په حواله مختلف موضوعات باندې خبره کړې وه، او دې ځای ته رسیدلی و چې د خلیفہ حقوق او واجبات څه دي. هغه مو وویل اوس نن به وایو حقوق او واجبات د امت د رعیت. نمبر اول واجبات به وایو، واجبات د امت اطاعت د خلیفہ ظاهرن او باطنن، صرف زبانی طور نه، د زړه د اخلاص. نمبر دویم اکرام او احترام د خلیفہ ظاهرن او باطنن، چې چاته د خپل مشر ویلې دي زړه د اخلاص احترام به ولور کې. نمبر دریم نصرت او امداد کول د خلیفہ ظاهرن او باطنن. نمبر سلورم د خلیفہ خیر غختل ظاهرن او باطنن، دغه خیر خوابه. پنځم که خلیفہ د غفلت مظاهره کوي ناغله تنبیه ورکول. شپږم خلیفہ له یره ورکول د ظاهری او باطنی دشمن دواړو نه، چې د دې مرګري نه ګوره ځان. یو مست بی ویری مچ کیرفل اف دس گای صحیح، یو ڈونٹ نو هم صحیح، چې رئیس جمهور صاحب یو ڈونٹ نو وٹ ٹائپ آف گائے دس از، دے برے پدری آمو بانی لاؤ کی صحیح، داخلی او خارجی دشمن. نمبر وم پاہم مواقع کے چکم زیاغت دا اضافی تعاون ضرورت وی، نو اضافی اغانت ور سر کول، او دا سے واری وقتن فوقتن لکہ مثلا پاکستان کی زلزلہ راغلے دا، نو اس حکومت خود جرنیل سیب دے عوام و نام امداد غواری بیرونی دنیا نام غواری. نمبر اتم اطلاع ورکول خلیفہ دا داغه دا کارندگانو دا کار گزاره صحیح، چې دا ولسوال سے دا خسره دے، دا ولسوال سے چې راغله دے د خطه کې امن امان راغله دے، دا ولسوال سے چې راغله دے د خطه کې ترقی راغله ده، دا ولسوال سے چې راغله دے د خطه روډونه او سړکونه صحیح شوی دي صحیح. او که ادروایز وي یاره صاحب دغه ولسوال دې راغلی خدای د بې خوبه دي صحیح، دا خو دې په یو داسې قهر اخته کړي یو صحیح. یعنی که خیر وي نو د خیر اطلاع چې هغه ته کریډیټ میلاو شي، او که ناکاری نو د هغه د ناکاروالي اطلاع چې یا خو اصلاح کی یا فایر کی، یا اصلاح کی یا فایر. نو دا د رعیت د دغې واجب دی، دا د رعیت واجب دی. استخبارات نه بنی ریږي، سنه بنی ریږي استخبارات. نمبر نهم، د خلیفہ دفاع کول قولم او عملا. چاته چې یو ځل خپل مشر وي نو صرف دا نه چې بس په دې ادر امام پسې نه، چې په دې ادر امام پسې نو بیا دغه نه قولا او عملا دفاع بکې. څه بکې؟ قولا او عملا دفاع بکې د خلیفہ نه. او لسم، کم خلک چې د خلیفہ سره نفرت لري یا اختلاف لري، هغه مایله کول واپس خلیفہ طرف ته. چې نه ستاسو غلط فهمي ده، اصلي حقیقت دا نه ده. یعنی په هغوی باندې محنت کول چې کنوینس شي او د خلیفہ ملګرتیا شروع کی. نو دا لس فرائض دی سیف الله خانه. اوس د امت حقوق، نمبر اول دا د امت حقوق دی. نو د خلیفہ او د هغه د کارندگانو ذمہ داری ده، دا د هغوی مسئولیت دی، دا د هغوی ریسپانسیبلټی ده. نمبر اول د امت د پنځو امورو محافظت کول، د پنځو امورو. نمبر ون، د هغوی د ژوند حفاظت کول، د جان. نمبر دویم، د هغوی د مال حفاظت کول. نمبر دریم، د هغوی د عزت حفاظت کول. نمبر څلورم، د هغوی د عقل حفاظت کول. د عقل حفاظت معنی مخدرات، مسکرات، انټاکسیکنس، پاوډر. صحیح، دا د امت حق دی چې خلیفہ او د هغه کارندگان به دا شیونه کنټرول کوي، ورته ټول خلک به لیونی شي نالو کې پراتی، او پاوډر والا کوم دی پراتی، په دسخا نالو کې پراتی، ځکه چې عقل باندې آفت راغلی دی. تعقل یا فترا غلبه نا حکومت چې خپل ذمہ داری نه پوره کړي، نه رعیت به مدد قصې نه اړو کې پروت نه. صحیح. او پنځم، دا غي د عقیدې حفاظت کول، د دین. دا د اول نمبر سب سیکشن شو پنځو. نمبر دویم، شخصي ازادي د چا نه سلب کول، دا غي د شخصي ازادۍ محافظ تحفظ بکي. څه بکي؟ د شخصي ازادۍ تحفظ بکي. فلا یسجن احد بدون قضاء. صحیح. نو ایکسترا جوډیشلی څوک به جیل کې نه اچي چې قضا پې نه ده شوې، نو جیل کې سړی په څه بنیاد جوړه دی؟ دا خو دغه شخصي حریت ته ثبت کړ، سلب کړ. دا دغه شخصي ازادي دا سره کړه، په څه جرم کې سلب کړه؟ صحیح. نو د هغې د شخصي ازادۍ تحفظ به کوي. دریم، ټولو خلکو ته د عقیدې ازادي به وي، مسلمان وي او که غیر مسلم وي. اوس په اسلامي ریاست کې خلیفہ ته دا حق شته چې هندو په زور مسلمان کی، یا سکھ په زور مسلمان کی، یا عیسائی یا یهودی په زور مسلمان کی، بلکې ټولو ته د هغوی د عقیدې تحفظ به ورکوي چې څوک بل څوک یې پریشرایز نه کړي، چې څوک بل څوک جذباتي سړی هغه یې پریشرایز نه کړي. دا نمبر دریم. اوس څلورم، د دولت ذمہ داری ده ضروري حاجات سټیزن ته پرووایډ کول، ضروریات د ژوند هغه ته پرووایډ کول. نو پرووایډ کول داسې معنا نه ده چې نه به ګداګران جوړوي یا بیګر به جوړوي، لاین به جوړ کړي او هغوی به ډوډۍ تقسیموي. صحیح. سیلو کې به سیلو دی یاد دی، زه سیلو کې پاتې یم. ښه، ما د سیلو او پلانټ مې یاد دی، تا د هغې ډوډۍ خوړلې به کرته سیلو کې او پلانټ او ښه ډوډۍ به وه، ښه ډوډۍ به وه سیلو کې. نو تکفل ده، یعنی کفالت د ریاست او د دولت د ضروریات او د ژوند د ټول سیټیزنز. ضروریات د ژوند څو دي؟ نمبر واره ولیکا، دا د سلورم نمبر سب سیکشنز دي. سیف الله خانه، دا د سلورم نمبر، د سلورم نمبر سب سیکشنز دي. نمبر اول، خوراک، کپڑا او مکان. د ریاست اسلامي هغه به داسې یو نظام ډیولپ کوي چې هر سړی پکې ځان له ډوډۍ هم ګټلی شي، ځان له کپڑا هم ګټلی شي، او ځان له د سر سوری هم پیدا کولی شي. ځان له د سر سوری، نو ډوډۍ، کپڑا او مکان، دا درې واړه انټرلینکس دي. دا به آل ټوګیدر ایټ ونس پرووایډ کوي ورته. نو دا معنی نه ده چې دا الاټمنټ کوو، خیراتي کورونه ملاوي، خیراتي کورونه به چا چل ورکوي. وزیر اکبر خان کې ته یو بنگله چاله خیراتي ورکولی شي؟ دا د دولت دا خو بله خبره چې هغه ستاسو یو ملګری هغه پکې یو ډېر څلوېښت بنګلې نیولې، یو ما هم سوچ پې تېرې کړې. صحیح شو. او په ترکیه کې رکې چرته دی؟ ښه، ته پوه شې؟ دا بیا پوهېږې نه. دا نثار احمد ټول اشنایان دي. نثار احمد خو چې کله روس راغی نه هغه یې اشنایان وو، انا چې بیا د داود نه بعد دا ټول نمبر وار راتلم هغه بیا شنه نو بیا چې دغه مشر مولا صاحب راغنه بیا دې شنه نو اوس دا بل کاکا زیره راغله دې شنه دې نو زه راهم نه شه په خیر کې دې کڅنګه چې غني ها دا دوستای دلیل دې نو کنه نو نمبر اول ډوډۍ کپڑا او مکان نمبر دویم پاکستان کے اندر بوٹوں سے ویلو کرنا وہ ڈوڈا ہے کپڑا مکان بھر کے خلق کو ضرورت نہیں خلق اور پسی دا دیتا وہی پاپولر سلوگن دے دیتا وہی دا پاپولر سلوگن میں خلق اور پسی اور منڈا کی کہنا بس ٹول خلق سے پلو لو گیرو پانے کو پسی روانو مولیاں سر نو وہی سرو لیکن ڈوڈا دار چا ضرورت ہے کپڑا دار چا ضرورت ہے مکان دار چا ضرورت ہے نظروں دا علاقی او شعر او شعر او شاعر او ابو تو سے بیٹھے سخت سڑو نہ کو حکومت کو بیادا سے نہ کر دے کہ نہیں اللہ کی معافی کی نہ گئی او کتاب لے وے ہاں وے مکان لا قبر او کپڑے لے کفن ورک لو مکان لا قبر او کپڑے لے کفن ورک لو اوی ڈوڑے پزائے دا ہر غریب خلیلا گولے جوڑوی او اغه وخی او منسٹر سے او اغه بالکل ان پڑھ منسٹر نہ بے تعلیم و منسٹر سے درخواست لکھ لو درخواست میں سائن کر یہ درخواست لکھ لو زمین نکلی نا سپوجمائی پہ سڑک پکار دے نہ غم سائن کر صحیح وی ریکمینڈیڈ صحیح نہ شاعر ہوئے فضم کہنے پری بھی غریب بہ اس آسمان تھا رسائی ویزا کا وزیر صاحب اس سڑک تر سپوجمائی جوڑے نو ڈوڑای کپڑاو مکان نمبر دویم دا صحت انتظام کول دا ٹول سیٹیزنز دا پارا نا دا غا دری چیزی دا دا ڈنبنی سب سیکشن دی تا دا فرق کوا کنا دا ڈنبنی پوائنٹ دا ڈوڑای کپڑاو مکان دا یو پوائنٹ دی دا اے بی سی دی نمبر دویم دا صحت انتظامات کول نو دانا چی خیراتی دوائنی بور کئی یو یو گولای دا سر بازی بازی پسل ڈالر بانی کی نا غبا حکومت چاہتا تا پروائیڈ کئی نہ مانا تھا نا چاہے صحت یا سسٹم بروانی چرتا بکائزر بھی چرتا ہو بلو کراس بھی چرتا ہو بل انشورنس بھی چرتا ہو میڈیکل بھی چرتا ہو میڈیکیئر بھی ڈیپینڈ صحیح نمبر دویم نمبر دریم دا تعلیم انتظام کول دا مختلف شعبو دا حکومت ذمہ داری دا اس کا حکومت تعلیمی ادارے جوڑے نہ کی کہ فرید خان وہی ان سے تعلیم حاصل کمزہ پہ حاصل ہے دا حکومت ذمہ داری دا چاہے تعلیمی ادارے وہ پرووائڈ کی او بیا ڈیپینڈ چھے ترکم حدا پورے مفت پروائیڈ کو لشی او ترکم حدا پورے سبسیڈائز ریٹ سور کو لشی صحیح دا درہیم نمبر سلورم دا روزگار مواقع فراہم کول بسی جی دا روزگار جاب پروائیڈ کئی خلقو تھا نمبر پینزم کچا تھا جاب پروائیڈ نہیں آگے غواڑی خونشتا ناغتا با ان امپلائیمنٹ ور کئی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اجرا کرے وا چا کرو نمبر شپگم ٹرانسپورٹیشن با پرووائیڈ کئی خلق ہوتا نو ٹرانسپورٹیشن دا مانا دا چار چا لو موٹر ور کئی دا سو برو کو لشی خلق بزان لو موٹر پخ پڑا دی صحیح لس کارو شو شیر شاو یواز مونتا موٹر را نکو نو سکمونگو شیر شاو تا ہوئے چی کم از کم دی خپل کلاس والا تا ہو موٹر ور کئی دا پوس پورا دے خلق خان کسو آئے بکی پوس پورا دے ہو کیا ہی نو دا حکومت او دا دولت په واسطه نه پوره چارتا ته موټر پرووایډ کوي خو معنا دا ترانسپورټیشن سیستم به ډیولپ کوي روډونه به وي سړکونه به وي بسونه به وي ټرینز به وي شپس به وي ایئرکرافټس به وي دا به څوک پرووایډ کوي ګورنمنټ نه که څوک د موټر واسطه نه لري نو بس په بس کې به په یو ډالر باندې ټکټ واخلي زی به ډاون ټاون ته نه صحیح شو او اووم د نوجوانانو دا وی دا ودو دا پارا با انتظام کری دا غر طول نخ کرنے سیف اللہ خانہ تا خود انتظام خلاص کرو دا دی بلی کل مدا دا دوائم نم دا رسوائم نمبرو نا دا دوائم سب سیکشن دی اے بی سی ڈی ای ایف جی پر دوائم دی نمبر درائم دا د دویم سب سے نه دا سلورم سب سیکشنز کرسو د دویم دا دریم دا سلورم د دولت ضروریه دولت به ضروری اپینزم حق د ملکیت به ټول خلکو ته ورکي د چانه به اونرشپ رائټ دا سلب کوي نه دا شخصي ازادۍ خلاف دی صحیح شو سوشلیزم به نه صحیح شو حق د ملکیت به ورکي او حق د تجارت به ورکي حق د ملکیت به ورکي ورسره همدغه دغه سیکشن دی حق د تجارت به ورکي نو که څوک بزنس شروع کوي نو د حکومت به څه کنډیشنز وي دی به کنډیشن پوره کړي او بیا به سټور شروع کړي نه کنډیشن خو چا دا نه شي ویلی چې نه نه ستا خو ویښته سره دي لہذا ته سټور نه شي شروع کولی یا ستا په مخ باندې ګیره ده ته سټور نه شي شروع کولی یا ستا ګیره او برید دواړه نشته ته سټور نه شي شروع کولی یا ستا قد پنځه پټه دی ته سټور نه شروع نه دا هر انډیویجول حق دی صحیح نو دا حقوق د امت شو دا څه شی شو حقوق د امت شو د دغه امت د خلیفه د هغه څه ذمهدارۍ نورې هم دي نمبر اول چې خلیفه به د خلافت کار په خپله سرته رسوي په بل چا به ډیپینډ کوي نه نمبر دویم د قضا یو نظام به ډیولپ کوي چې خلک ورته اپروچ وکړي چا سره زیاتې شوی دی نمبر دریم شعبه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر به اسټبلش کوي نکیر منکر تاسو ورته نکیر منکر دی سلورم د علوم د دین او د دنیا د دواړو یو نظام به پرووایډ کوي نمبر پنځم وسایل معیشت چې په ملک کې کم اویلیبل وي هغه به بروی کار راولي ان افغانستان کې معدنیات دي نو د معدنیات بغره کې نه پرېږدي د دې لپاره بس چېرته ډیل کوي چا سره چې دا معدنیات راوباسو چې د خلکو ژوند ښه شي او نمبر شپږم تکافل اجتماعي خلکو کې به یو داسې برادرهود ډیولپ کوي چې هغوی د یو بل د حالاتو متعلق انکوائری کوي یو بل سپورټ ورکوي او نمبر وم چې کوم ځای جهاد ان اوایډبلي نو بیا به جهاد په اناؤنس کوي نیکسټ ټاپک مونږ دا ویلو تیر نمبر چې خلافت بنیادی طور د امت حق دی د چا حق دی د امت حق دی خو په افغانستان کې سوره نفوس دي 15 ملیون چلو اوس 15 ملیون خلک ټول خلیفګان کېدی نه شي دا حق خو د هغوی دی خو معنا یې دا ده چې هغوی به ځان دپاره خلیفه انتخاب کوي ځکه بنیادي طور دا حق د هغوی دی نو هغوی به دا خپل حق د چا په لاس کې کېدي د خپل حق به د چا په لاس دا خلیفه اصل کې د امت وکیل دی دا د امت صحیح دا د امت ایجنټ وي دا د امت وکیل وي دا د امت په ایجنټای باندې کار کوي اوس دا امت به دا حق خلیفه له څنګه ورکوي نو بنیادي طور د بیعت تصور دی په شریعت کې څه د بیعت اوس د بیعت ځای بیلټ اغسته دی اوس بیعت نه اغسته دی بیلټ دی بیلټ پیپر وي ته بیلټ نو له درې لفظ را ایستلي ما یو بیعت اسلام کې یو بیلټ دی جمهوریت کې یو بولټ دی چې چا زوري دا کوري اوس بیعت چې امت ورکه خلیفہ لا پلیجر بیعت بداو اصل کې بیعت دی یو یو یو یو یو یو کانټریکټ دی بیعت معنی څه ده یو کانټریکټ دی چې تا ځان د خلیفہ لاس کې ورکړه خو په څه بنیاد دی ورکړه یعنی دې بیس بسې نو بیس نمبر اول اتباع کتاب اتباع سنت او اتباع شریعت په سیاسیاتو کې یعنی خلیفہ له ته دا حق ورکې چې ته بس کې زبستا تابع يم خو ته بدریج نه فالو کې کتاب سنت او شریعت کتاب سنت او شریعت نمبر دویم د بیعت اساس دا به حریت کامل او رضا کامله څوک به پرشرایز کوي نه څه باندې کوي په زور او په جبر بچانه بیعت نه اخلي په رضا دا دې کسه په لخانه نو نیکسټ ټاپک عزل د خلیفہ بیترون کول امپیچمنت موجوده سیاسي دنیا کې وتاسو وي شریعت ورته عزل وای او موجوده سیاسي دنیا کې وتاسو وي امپیچمنت عزل د خلیفہ خلیفہ به معزول کیږي چې کله دې عاجز شي د خلافت د امورونه نشي کولې سوشي نشي کولې عاجز شي ها په ژوند عاجز کیږي صحیح ایون دوک باتروم ته خپل سټاف نشي رسولې خو به پرې دي نه صحیح ده کنه نمبر دویم چې عقل فاسد شي سوشي نفسیاتي شو او څوک به معذوله کوي نو چې چا منتخب کړی دی هغه به معذوله کوي نو اهل حل و عقد سوک تیر نمبر مونږ ذکر کړو چې انتخاب څوک کوي اهل حل و عقد نو لري کوي به څوک اهل حل و عقد او دې بکله معذوله کول شي. نمبر اول چې د دستور اسلامي وایلیشن شروع کی پکې خلکو بیعت په سوسو نو ور کړو بدرو په کتاب الله په سنت رسول الله او په شریعت اسلام اوس دې هغه په مالی شروع کړه نو بس بیعت خدا اتوماتیکلی ختم کړه صحیح. نو دې به معذوله کول شي چې کله دستور اسلامي وایلیشن شروع کی. نمبر دویم دې به معذوله کول شي چې په معذوله کولو کې مصلحت د قوم زیات وي په نسبت سره باقی پاتې کېدو ته، یعنی کدی ارګ کې مزید پاتې کیږي نو بیړه غر کیږي د افغانستان صحیح. نو ښه خبره ده چې دې د ارګ نظر تر زړه لاس خپلو سړی ونیسي او بار وباسي صحیح. چې په معذوله کولو کې مصلحت د عوامو په نسبت سره پاتې کېدو ته زیات وي، چې کدی مزید پاتې کیږي نو د قام بیړه مر کیږي. نیکسٹ ٹاپک خصوصیات د نظام اسلامی، خصوصیات د دولت اسلامی، خصوصیات د دولت اسلامی یعنی مانا کانسٹیٹیوشن به په سبا نه بیس وی. نمبر اول چې حاکمیت د الله حق دی، خلیفہ د نائب دی، اصل حاکم څوک دی؟ دا غنه چې ارک کې ناشتی، اصل حاکم د اسلامی ریاست الله دی. دا چې ارک کې ناشتی دا په نیابت ناشتی، په نیابت مانا چې دا حکم ته بغوري چې هغه سوی. نمبر دویم دغه دولت دلته وای دلته دلته شتا. نمبر دویم دا دولت اسلامی دے با مکمل طور سپریم او ساورن وی، سبجیکٹ بنی چاہتا دے بچا تھا سبجیکٹ نہیں، دبل چاہ پر احمو کرم بنی بیا خود دولت نہ دینا، کہ دبل دولت پر احمو کرم بیا دولت تے کہ بیا کالو نہیں دینا، بیا خود تک کالو نہیں ہوئی بیا دولت نہ دے. نمبر درہم درہم دا دولت اسلامی پا امر بالمعروف او پا نہی عن المنکر بان عمل پیراوی. نمبر سلورم دریاست اساس اعلی کیریکٹر بھی دریاست پہ جندے پہ دیشی چردوی کانسٹیوشنل کیریکٹر دیر لوڑ دے، کانسٹیوشنل کیریکٹر دیر لوڑ دے. نمبر پینزم دولت با عمل کون کے تو باہمی مشورہ باندے، خلیفہ پر شخصی رائے بچہ بانے میں پوس گئی مشوری باغ لڑن بے داغین آباد بے ذہن جوڑی کی سکر پہ عدالت کی جدوں دکتا چل گئی، یعنی دا جد کی عدالت کی ناس تھی دیکھ پر شخصی رائے ہم پوس گئی نو خلق پانسی گئی نا، وکیل دے دوارو طرف ہو لگی آئی، اس وکیل سے کئی دا دوارو وکیلان لگی آئی ایکچولی دے ہیلپ کئی، سوک ہیلپ کئی جج او قاضی دا ہیلپ کئی، نو دا اغی دے مسلسل بحث سرا دا دے جج یو ذہن ڈیولپ شی، دا دے جج یو ذہن ڈیولپ نو صلاحیت خود کی بھی قانون خود پخ پلپ ہوئی گی خود اغی دے قانونی و بحث سرا دا دے جج یو ذہن جوڑ شی چې زینه جوړ شي نو باغی په اساس باندې بیا فیصله وکړي، نو داسې ویلی شي چې دا هم یو باهمي مشوره ده صحیح. نو اوس خلیفہ دی هم ریاست به عمل کوي پس باندې په باهمي مشوره باندې، دا نمبر سیمو پنځم. او نمبر شپږم د دولت حکومت دا د پبلک په خوښه باندې، د عوامو په خوښه، خو عوام دا به تابع د شریعت وي، نو بیا به د عوامو اصلاح کول غواړي، دا عوام اصلاح بکل غاری گینے گورے زدتا سے جمہوری غلام پختہ کاری شو کہ از مغزد و صدخر فکر انسانی نمی آیت صحیح، کہ عوام لکہ دخر پشانی نو خر کارو دیر را جمع کی نو خر جمع خر جمع خر جمع خر جمع یو لاکھ خر نو ایزی کل تسو خر سوک بمدانو کی ایزی کل تسو انسان اللہ ما دیر خوی چھ گورے زدتا سے جمہوری غلام پختہ کاری شو کہ از مغزد و صدخر فکر انسانی نمی آیت خصائص دا نظام، خصوصیات دا نظام، دا خصوصیات دا دولتو دا نظام اسلامی خصوصیتو نسدی. نمبر اول دا نظام یونیورسل دے، نہ دے یو خاص وقت دا پارا نہ دے یو خاص علاقے دا پارا. نمبر دویم فرد او سوسائٹی دا دے یو بل سر جوڑ دا مشارکت او دا پارٹنرشپ دے، دا مشارکت او دا پارٹنرشپ دے، یعنی دا سے ہم نے دا چھے سوسائیٹی اغیل دے دمنا اہمیت ور کردے چھے دا فرد حریت تے سلب کردے، لیکن سوشلزم کی ہے، سوشلزم کی سوشی دا فرد آزادی اگر سلب شی ہر سر چاہ پلاس کی دا مجتمع دا کیان دا اجتماع پلاس کی صحیح. او بل جانب تا ہاں انڈیویجول تو دور حق ہوئی چھے سوسائیٹا بیڑا گھر کئی، پہ اسلامی نظام کے د فرد او د سوسایټي یعنی مین د سټیټ د عوامو د جنرال پبلک د دوی په میس کې صله د مشارکت وي څه وي د مشارکت وي نمبر دریم نمبر دریم هیئت حاکمه یعنی کیبینټ دا د عوامو نه هی وي د بهاغه څوک نه راځي وزیران به کوم ځای نه اخلي نو دا عوامو نه امت نه د خارج نه هسته سلورم او کنه تاسو اوسې دې نو بوتلې دي صحیح سلورم نه تبا ڈیناؤنس کے روم بے دا سٹیزن شپ اور کانسٹیٹیوشن نے ہم نے شکولے صحیح کا ڈیناؤنس دینے کو کانسٹیٹیوشن نے شکولے کال تلاڑے اور یہ ذمہ داری واسطہ ہاں ریاست اہم عہدہ واسطہ سیاسی عہدہ ریاست سیاسی اہم عہدہ اسے نہ اسے ہنگا بنگا نہ اہم عہدہ نہ وزیر مزیر شوئے یا والی شوئے صحیح اور دین تپتا ہوا کہ دین ڈیناؤنس کئی سٹیزن شپ دینا بیٹھ رہا کئی کہ اس کو ستار لائلٹی یا سٹیٹ سرا دی سٹیٹ سرا ہے نا دا صحیح یو آر نو مور سٹیزن دین لیکن چھے لائلٹی دیکھم دے نا ہاں نمبر سلورم اگرچہ بنیادی طور شریعت اسلامی کی انتخاب دے دا خلیفہ خود جمہوریت سرا یا ڈیموکریسی سرا اختلاف دا دے چھے پا جمہوریت کی مطلق اغلبیت فیصلہ کئی سشی مطلق اکثریت اگر فیصلہ کئی اور پہ اسلامی نظام کی موافق دا شریعت فیصلہ کئی اغلبیت فیصلہ نہیں شکولے سو فیصلہ کئی شریعت فیصلہ کئی اور آخرانے ٹاپک تعلقات دا دولت اسلامی دنور دولت و سر انٹرنیشنل ریلیشن نمبر اول پٹول و معاملات کی دری سزن و مد نظر ساتھی صدق رشتن والے امانت ٹرسٹ عدل جسٹس یعنی دانا چی پل ریاست سر بچیٹنگ کری صحیح اب حام کئی نا دادری شئی نا مست دی اسلامی ریاست دا پارا اسلامی دولت دا پارا نمبر اول صدق رشتن والے نمبر دویں ٹرسٹ اور نمبر دویں جسٹس دویم شئی احترام دا معاہداتو بکئی نور ریاستو سر نور ریاستو سرے سپیکٹ کڑے بھی اکارڈ کڑے بھی ایگریمنٹ کڑے بھی باغی بسکئی احترام بکئی اور نمبر دریم نور ریاستو سرا پا پیس با اسی گی سو پوری چی اغی دے حام کرے نہیں چی اغی یہ نہ حام کئی ہاں نو دے خدا سن چی دا دی بیا جنگ کرو اللہ کھو دی جنگ کے کلار کے انسر روڑا ہے فرق لائے دا پاکس وہاں مغصر وقتی جنگو نکے اور سلو رم دا فساد او دا تکبر نبا زان بچ ساتی تعالی و تکبر سکا تعالی و تکبر دا اللہ تخوخ نبی تلکت دار الاخرہ نجعلها للذين لا يريدون غلوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين الله تعالى فرمائی چی انجام کار کامیابی بدا آغا چاوی چی آغا نا دا خدای پز مکبانی تکبر کئی نا دا خدای پز مکبانی فساد خوری تو چی کم خرائی تکبرو کی اور فساد خوری نو وقتی طور خواہی تا غلبہ ملاو شی خواہر کی خدای یودا سے پڑا خور کی ہاں چی بیا زان نشی تنگو لے ٹوٹی ٹوٹی شی صحیح امونگا تاس کو مشاہدہ کرے دا کنم دا کرے نو سے پلا خانا اعلان دے سبق تو گورا آیت نمبر نہ ان هذا القران تاکہ سور دا قران یا دے ہدایت ور کئی لتی اغلار طرف تا د جون تیرو لو اغلارا ہی ا کو مو چا دی ر بیلنس لارا دا نو دا مونگا دا بیلنس لارے تحقیق کو چے بیلنس لار سنگ دا تے چے کم سسٹم ور کئی دا ډیر په توازن او په اعتدال باندې بنا دے نو دوش پی مونگا دا ذکر کو دا دین بہترین توازن او اعتدال والا سسٹم دنیا کے بل سو قولے شی ان هذا القران تاکہ سر دا قران یا دے ہدایت ور کئی للتی اغلار طرف تا یا کو مچ اگر دے رب بیلنس لار دا و یبشر المؤمنین نو دنیا کے ہو بیلنس لار دا جون دی خطیری جی خدا و قران اخرت دلوں برابر ہے تو ما تاس تبری چی دو شئی ندی انسان تے صرف نظر نشی کولے دا دی یو پہلو او یو اڑخ دنیا سر لگے دل دے بلی آخرت سر لگے دل دے نو یو عقل مند انسان او عقل مند مسلمان دے دا تگو دو کئی چی دنیا میں ام خشی او آخرت میں ام خشی دا بی عقل مند ندے چی یو سڑے وی آخرت میں خشی نو دا دنیا کے کخنی خدا دے خوار کنو خواہو میشہ با وال تا کول کوئی نو یا پا گداگری زریل بے خلق بل اس پا کئی تحکیر بے کئی کنم کئی صحیح تحقیر یعنی کہ فرد اگر دنیاوی اعتبار سره کمزور شي نو فرد ذلیل ای او که قوم کمزور شي نو قوم ذلیل ای نه صحیح اوس موږ دلیل ولیو ځکه ساینس او ټیکنالوژي را سره نشته عصري ترقی را سره نشته نو په حیثیت د قوم ټول دنیا کې موږ دلیل یو صحیح وایو ځان ته آزاد خو آزاد نه یو ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ادي وجه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې المؤمن القوي خير واحب الى الله مضبوط مؤمن دا بهتر دی او دی خدای ته ډیر خوش دی من المؤمن الضعيف دا کمزوري مسلماننا فرد وی او قوم وی فرد وی او قوم وی نو فرد هم قوت والا پکار دی څنګه قوت عقیده قوی پکار دا عمل قوی پکار دی اخلاق او کیریکٹر قوی پکار دی معیشت قوی پکار دی معاشرت قوی پکار دی سیاست قوی پکار دی فن او ٹیکنالوجی قوی پکار دا صحیح پیغمبر علیہ السلام فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف قوی مؤمن دا بهتر دی او خدای ته ډیر خوښ دی کمزوری مؤمن او د ضعیف مؤمن په بدل کې خو پیغمبر علیہ السلام فرمایا فی کل خیر مؤمن که ضعیف هم نو بیا هم پکې خیر دی کافر له په دبانې ترجیح نه ورکې کافر له په دبانې پرایورټی نه ورکې ځکه بنه ورکې د سره عقیده خو شته دا خو عقیده نشته د سره عقیده شته هغه سره عقیده هم نشته وصدور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چه تبا قوی کے گے سنگا قوت پس سنگا حاصل ہے نبی فرمائل احرس علا ما ینفعوکا تگو دوکوا آغا شی طرف تا چه کم تار پارا نفع بخش دے احرس علا ما ینفعوکا تگو دوکوا کفر دے او کقوم ہے کفر دے او کقوم ہے نو تگو دوکوا آغا شی طرف تا چه کم تار پارا نفع بخش دے او شرعن جائز دے وستعن باللہ تو خدای نے امداد غواړه ځکه بنیادی طور خود مومن عقیده په چا باندې په الله باندې ولا تعجز پیغمبر علیہ السلام فرمایي بزدلکیږه ما ولا تعجز هیسیټیشن مکوا چې یو شی باندې سوچ کو فرد او که جماعت سوچ ته که چې دا کار خو شرعن جایز هم دی ما د پاره نه فبخه شوم دی دغه ز انویسټمنت کوم کوي نه کوم دا کار شروع کوم که شروع نه کوم نو اس ته په دې فکر کې لګیا اول دې شرچا کدا ہمیشہ دا فکر کو چیدی گاڑی کی بہو گٹم کو بنا گٹم ہاں مدد بیا بزنس کے ویشت ہاں خدا کو بہ ہمت کے بس وہ اخلا چلو تاو کا تو سٹارٹ کی گی او سٹارٹ کی گی ٹک دے یس ٹیرو نے برابر دی او انجن کے سگٹ پرابلم کو نشتا نشتا جس گو اہیڈ صحیح حضور علیہ السلام فرمائل چی احرس علا ما ینفعوکا تگودوکا اڑان دشا اگا عملتا چکم تالا پارا نفع بخش دے واستعن بالله امداد چانا غواړه الله نه ولا تعجز بوز دی لکیګه ما کمزوری مخکار کوا شاکو ما نفع بخش کارتا مونږو اپورتونټی لوس کړه پیغمبر علیه السلام وی اپورتونټی ملوس کوا اپورتونټی اویل کا ولا تعجز وان اصابك شيء ها ک ریزلت ادر وے اراوند راغې ستاره توقعات په عکس راغې نه پدرته ملاون شو خساره درته وشو پیغمبر علیه السلام فرمای فقل ما شاء الله وما قدر پس دا عقیده ساته چې دغه د خدای مرضی وا دغه د خدای فیصله وا ما تر په نه حاله کوته ودو صحیح کړو خو دغه د خدای مرضی وا دغه د خدای فیصله وا ولا تقل دا څه کله مو وایا لو ان فعلت کذا لکان کذا وکذا او کاش کمی دا څه کړم بیا بداس شیو او کمی دا څه کړم بیا بداس شیو فان لو تفتح باب الشیطان پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا د افدا کلمه چې استعماله د یو کار د کېدونه بعد دا شیطان له اکسس ورکیا باندې په ایمان باندې ډاکا چي چې دا سړی کمزور دی دا سړی سره دا کنفیوز سړی دی دا کمزور دی صحیح خو بس څه سوچ نو جوړوا بل دا خدای فیصله وا جس گو ہے اس ماضی پر دوا مستقبل تک ہو رہا صحیح ماضی سب افریقانا دیر قیمتی حدیث تھا جوان پہ جوڑی کسنگ آیا تھا بس دقیقی وہ حدیث تھے دی بانی جوان جوڑی پہ امبال اسلام پاری وہ حدیث جوان جوڑی کی إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ بَشَارَتْ وَالْكَيْبُ مُؤْمِنَانُ وَآغَتَا يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ چِعَمَلْ كَيْدَ الصَّالِحَاتُ نوزگور دا منچ کم نظام سیاسی اوے قرآن کریم دا دی ماخذ دے قرآن کریم دا دی اصل دے قرآن کریم دا دی فاونٹین ہیڈ دے دا منگی چرتا ناکلو دا قرآن ناو دا پیغمبر تعلیماتو نا دا سسٹم چرتا ناوستا دا قرآن نو دا پیغمبر تعلیماتونا نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا قرآن فالو کے دنیا کے با اسٹیبلش ہے او آخرت بدے ہم آبادی دلتا با اسٹیبلش ہے او آخرت بدے آباد وی او کہ قرآن تا دی شاکڑا نو بیڑا دے غر کا دا ہم دلتا ہم ملتا صحیح او سره ور سره الله تعالی دلالتن دا تعلیم مون ترا کو چې یوازې دا باندې کې چې رب بس خدا آخرت فکر کې نور دنیا په لوګو بوخت لري صحیح دل اوږي سړي دا خو منظم مکروي امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی میں سعادت کی لکھی دا منظم مکروي ځکه دې غریب دلته ولاړ امام پسې صحیح امام په خوږ आवाज باندې قرآن ورو کړی دې په دې کې فکر نه دي چې خور ته ډوډۍ به یې کنه بھائی سبي دا خوراک کنه ها ماشومان وس خوړلې کنه به خوړلې صحیح نو ځا مونږ دې چله لګیا دې ولاړ امام پسې دې فکر مند په ډوډۍ کې فکر بولي چې کا کمزور سره دې صحیح نو کړه دوی دنیا استابلیش وا صحیح دنیا او فکر دې نیو دنیا استابلیش وا لکه دنیا استابلیش وا او فکر دې نیو نو دې بیا موږ کې حساب کتاب کوي دې به مانځ کې تکي حساب کتاب کوي چې بانک اف امریکا کې پته نه دې اکاؤنٹ کې سورہ پیسې وي دې بیا په بلغه مخته الله اکبر اوبه شپ چاته دوستان ډیر لري ښا بهتري ټول خلک دوستان دي نہ گناہ کو دی ال رجی کی جتا پتی پنی شا وے پ مخ وے تا پ مخ جو وے گناہ نہ رجی کی گناہ نور دی جاتی چکلا چکلا زیادتی کی بسم اللہ نہیں زیادتی کی نو سپر شریعت اسلامی کی یا دا قرآن و سنت پرانا کی مسلمان دا پار دنیا و آخرت دوارا عبادا ولدی ما تاستا بلا زویدو ابتدا کی چه شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا دنیا آبادای تا ارتفاق ہوئی او دا آخرت آبادای تا اقتراب ہوئی او دا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چه مسلمان دے با دا ارتفاق او دا اقتراب دا دوارو حامل ہوئی دے با دنیا و آخرت دیو جی من دعا کو چه ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھائی دعا کو ہر مانزنہ بعد آلموس اللہم انی اعوذ بک من ان اکون ظالما او مظلوما خدای ز پناہ غواړم ما مظالم کی من مظلوم کی خدای ز پناہ غواړم تاسو هم دغه دعا کوی همیشه چې خدای ز پناہ غواړم ما ظالم کی هم ما مظلوم کی هم ما شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل وی چې سړی ظالم شي نو اخرت تباہی اکی مظلومی دنیا تباہی چې سړی ظالم شي په ظلمونه کې نہ آخرت تباہ کیجیے اچھی مظلوم ہے تو دنیا نے تباہ رہا بس خوشی ہو مطلب لڑائی پاک بھر گئی بل بدانا موٹر تخت ہو رہی بل بدانا قسم کا بانے قبضہ کیوں نہیں لیکن مظلوم شو ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بدعا کولا چھ خدایا ما ظالم ام کے ما مظلوم ام کے کہ ظالم شم آخرت کے برسوائم کہ مظلوم شم دنیا کے برسوائم صحیح حالانکہ منگ عزت واڑو چھ خدایا دنیا کے ام عزت رکھے آخرت کی ام عزت رکھے صحیح دنیا کی عزت رکھے آخرت کی عزت رکھے خدایا دنیا کی مبی عزت رکھے آخرت کی مبی عزت رکھے یو جامع دعا دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چ اللہ ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ او اللہ تعالی زمون د طول معاملات و انجام خکی نتیجے خکی اللهم احسن عاقبتنا فی پیغمبر علیہ السلام مختصر اون جملہ ویلا سبحان اللہ دمر جامع جملہ میں ہوئے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها یا اللہ تعالی پٹور معاملات کے عاقبت مخکے واجرنا من خزی دنیا خدا دنیا کے اندر رسوائی نہ بچ کے وعذاب الاخرہ اور اخرت کے اندر عذاب نہ بچ کے انت عذاب دیر لو رسوائی دا اور دل تدا دیر لو رسوائی دا چپلار کے پلار روانو کسان دے موٹر واغست صحیح او بلرز اکور بانے والا قبضہ واجولا او بلرز دالتا پروڑ بانے والا دوپڑا قطع ہوئے او بل دا خو رسوائی دن او تسلسل سر روانا دن پیغمبر علیہ السلام دے وجہ وچے خدای ما مظالم کی او میں مظلوم کی دا دعا کوئی پختو کی چھو او اللہ ما مظالم کی میں مظلوم کی او اللہ تعالی زما دا طول و معاملاتو انجام نیک کی تمہارا طول و معاملاتو انجام بعض اوقات یعنی معاملہ جی چلے ہیں پتی نیز پر تکلیف سڑی مانگ رہا سی خوشی نتیجے خی صحیح یعنی فار اگزامپل اس حیات تے نو سامان راوڑی دے چائنا نا نو پتہ رہا کہ بلا کڑاک ورتا کسٹم طرف نا ایکسائز طرف نا فلاں طرف نا فلاں طرف نا داس غریب پہ بد حال لے خولے پہ روانی دی او چرتا دے ٹوپا رو گھر چرتا دے نو واسکٹ رک شو صحیح کچھ اس کلام نہیں کہتے را سامان راوڑا سو نو گٹا پکی یو فد بو شو نو انجام خوش نو دا تکلیف نہ ہیش اللهم ربنا احسن عاقبتنا زکہ چ جون کے تکلیف نہ خوبا خمخارا زی بری دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد صحیح ان هذا القران تاکي سره دا قران یادې دایت ورکې للتی د ژوند هغه طریقې تا غلارې تا یا کوم چې هغه ډېره بیلنس ده ويبشر المؤمنين الذين ابشرت وركي مؤمنان واغتا يعملون الصالحات يعمل كيد نيكو ان لهم اجرا كبيرا چدا غيد پاره او ډیر لوی اجر دي وان الذين اتاكي سرا كسان لا يؤمنون بالاخره چه ایمان نساتي اخرت باندې اعتدنا لهم غضبا اليما منتيا کړه دوی د پاره دردناک عذاب نوس مخکی آیت چرا روان دے دیکھیں اللہ تعالیٰ دا کافر انسان نے شکایت کی دا کافر انسان نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چکل دوی لے یرا ورکڑا چی دا کملار باندے روانی دا تباہی لار دا دا کملار باندے چی روانی دا تباہی لار دا عذاب در باندے روان دے عذاب نوس باید چی دا دوی اصلاح شوئے دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو بے عذاب بوے کل راولی عذر غنی راولا کن دیر وقت دیر شو دس حرام یانو سورة انفال نحو پارک آیت نمبر یو دیرش نوالا پیجو خیا یو سل یو اتیا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَلَ چِلُسْتَيْشِ دِي كَافِرَانُ بَانِ آيَتُنَ زَمُنْگَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَلَ چِلُسْتَيْشِ دِي بَانِ آيَتُنَ زَمُنْگَا قَالُونُ دَا كَافِرَانُ وَإِقَدْ سَمَيْنَا پیغمبر اسلام با دیتا بیدا خبر ہو رہے حضور اسلام با شورو شو نو دے بوئی قصر منگا ہو رہے دا سڑی یو خود تاس تلی کھلو سی وردہ یو تاس تلی کھلو وام رہے دا وام رہے دا پیغمبر اسلام با چھو ہو رہے بیا نو دے بیا سر لو نشاو کمونگا وغوارو لقلنا مثل هذا مونگم دا سی خبر کولشو مونگا کونا کنی دا تیچی سوائے دا سی مونگم کولشو ان هذا الا اساطير الاولين مد دا مگر کسی دروان دے خلق بس کسی دی تم کسی وائنو کسی مونگم بیانو دیشو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے دا خدای الفاظو تا کسی ویل تیلز ویل افسانی ویل فکشن وی د خدای سو عذاب له دعوت ور کوي عذاب در باندې راشي سبوش عذاب بر دی وی ها عذاب بر راشي وی او وا اذ قالوا ايات کا چ دوی وی جراتن جرات کو خدای باندې خدای ته مسل سکار کول اللهم وی او الله ان کان هذا هو الحق من عندك کدا محمد او دا قران عليه السلام کدا حق وی رشتیا وستا جانبنا امونگی نمانو مونگی نمانو ادھے مونگ تو عذاب بدر باندر راشی نبی آتا مونگ تا انتظار ہو لے کے فام تر علینا را اوار مونگ باندے حجارتا من السمائے تجد آسمان دبری اویتنا بی عذاب علیم یا را ولی مونگ تدردہ کذاب تو پیغمبر علیہ السلام یا اللہ دا سنگ عجیب قوم دے زید عذاب دے روم چلی بر شیطانت نا اگر نور جو رکھتے ہیں خدا دا عذاب راو علیہ اس صحیح نو دا پیغمبر علیہ السلام تمنا دا روچ عذاب دی راشی خو یہ ریزرویشن ہے وہ چھ خدا دوی غواری بھی ہم نرازی زم نو قرآن چھ عذاب پی راشی خود دوی غواری بھی ہم نرازی نا اللہ تعالیٰ وقتی دا غی وجہ دا چھ عذاب بولی نرازی وما كان الله ان ده الله تعالى ليغضبهم چه عذاب ورکه دوی لا وانت فهم زکت دوی کی موجوده مجھے سو پوری تیئے صدا کار خونکوم صدا کار نکوم صحیح مانگا زمون کو وطن کے یو ضرب المثل لے وہ اسپیا کورشا چاد مخا صحیح ان بعد اوقات سڑے یو اسپیل احترام ورکی ذکر دا غصبی مالک خوک ہوئی دا غصبی مالک نا اللہ تعالیٰ فرمائی دا غذاب پہ ذکر نراو اللہ زمان محبوب تب کے موجود ہے وما كان الله ليغضبهم وانت فيهم وما كان الله مغضبهم ان ده الله تعالى غضب وكون کے دویتا وهم يستغفرون فكدوی کے خلق موجود دی چغے استغفار وے اللہ نہ بخن غواڑی نو اس پتہ لگے دا چپ کمیونٹی کے لگنے کان خلق موجودی چ اللہ تعالی نہ بخن غواڑی یا اللہ تعالی مونگا معاف کی خدای مونږ ته مغفرت وکي یا الله مونږ ته عفو در گزار وکي نو الله تعالی فرمایي کوم چې مجرمان وي هغه بچ ساتم د عذاب نه هغه بچ ساتم د نیکانو د وجه هغه د عذاب نه بچ ساتم واپس پر سبق ته نو الله تعالی دا غل دوی دی دعا ته دا چې عذاب غواړي حالانکه دوی مسخره کوله دی شي کې سیریس نو دوی بس کو مسخره وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِ او انسان غواړي بِالشَّرِ غضب دعاءه بِالْخِيرِ لکه څنګه غواړي دې خیر وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا دې انسان فطري طور ډېر عجلت پسند دی راځه نه کوي ته پر څه کې عجله کوي جیسے کہ عرض کی عجلہ کی گورا پا عذاب کے معجلہ کی صدا بکلہ رازی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ اس دا دلیل دا توحید دے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ اَمُنْغَ گَرْزَوْلِ دَ شْپَاوْرَزْ آيَتَيْنِ دو ویزیبل نشانے عام سڑے پہ ہم پوئی گی عام سڑے پوئی گی پشپاوڑ پرز بانے کنا یعنی دا وہ سمپل شے دے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ مُنْغَ تُرَكْلِ دَا مَحْوَكْلِ مُدَ نِشَانِ دِشْبِ تُرَكْلِ مُدَا نُشْبَسِ تُرِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ اگر زَوْلِ دَمُ نِشَانِ دَرْوَزِ مُبْصِرَةً شکارکون کی یعنی روخانہ رسی روخانے لِتَبْتَغُوا دَادِ دَپَارَا چِ تَاسُ طَلَبْ كَيْ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ مِيرَ بَانِ دَپَرْوَرْدِگَارْ پل دنیا رٹول نہ غٹ کار کل کی گی ورس کی کی گی شپا کی خبازی خلق کارو نہ گئی شپا کی بازی خلق خوام خلق کل کار گئی دو رزی لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ چِ تَاسُ وَلَتَوَئِ طَلَبْ كَيْ مِيرَ بَانِ دَپَرْوَرْدِگَارْ پل وَلِتَعْلَمُوا عَدِ دَپَارَا چِ تَاسُ مَعْلُمْ كَيْ عَدَدَ سِنِينَا شُمَارْ دَكَلُنُوا وَالْحِسَابُ او کیلنڈر حساب مانا کیلنڈر من کیلنڈر مرتب کو پسا بانے پشپا و پروز بانے تاریخ بدل شا سوائیو تاریخ بدل شا نظمونگا تاریخ سار دان بریک سر بدلی گی سار دان بریک سر دوی تاریخ پنیشو بدلی گی نا وکل انسان الزمناو اس دا تخویف دے ترٹ دے وارننگ دے اللہ تعالیٰ ورکی چی دا سکے او انسانا دا گرستا پا غارا کی اویزان دی خدی او کبد دی دا چرت دی ستا پا غارا کی اویزان مانا دادا چی ستا دا بدن کمپیوٹر کی دا عرص فیف شوی دی ستا دا بدن دا کمپیوٹر کی دا سار نتر ماخام پورے ماخام نا سار پورے چی کم حرکات کی دا طول پرنٹ کی علتا متاستویل در شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کتاب کی چپٹر نکلے باو ما جاء فی انتباع العمل و انعکاسی ہی صحیح چی پا اللہ سبانے کم حرکات کی دلتا پرنٹ کی گی چلا خپو بانے کم حرکات کے دا پرنٹ کی گی سترگو بانے کم نظرون کے دا پرنٹ شو تا گورے کب بدو تا گورے دلتا پرنٹ کی گی او قیمت پر رضبان اللہ تعالیٰ دا کمپیوٹر بٹن کلک کی نوال تبویل پا سکرین بانے التبا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا الله تعالى فرمای چې سړي کړی التبا ویني دا دا خو زی وازو یک څوک نو التا نه یک څوک نو اوټومیټک کمپیوټر خو لګیاو فیټ کېدل بګینګ کېدل سړي کې دل تور ته وای بکول ستاتول اعمال مونږ کول بکول صحیح او دی وجه الله تعالی فرمای چې اليوم نختم علی سوره یاسین کې اليوم نختم علی افواههم چنن دا قیامت پورز من بده دی خلو به زیب کن بس تبا نور سنوه و تکلمونا ایدیهم لاس با پخپل لگیای تقید لگیا دی لو سپیکر بانی با آواز امرازی چناو this right hand is doing so and so مالتا و پکچر امرازی اور بانی برن کومنٹری امرازی یا سبحان اللہ چه پکچر امرازی ارن کومنٹری امرازی ندو شایدان پکار دی مجرم دفارا دو شایدان موجود چلی یو پکچر دی بلور سرا رن کومنٹری دی کامنٹس تھی وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون دا غخپے بلگیائی دا بم ٹیسٹیفائی کئی چھ ما دا دا دا دا کریا اور اللہ تعالیٰ بلزائی فرمائی سورہ حمیم السجدہ کے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا چھ دا ارگنز پارٹس آف باڈی دا کلا طول اعمال خپل ٹیسٹیفائی چھ نو دا جبا بورتی لما شہدتم علینا تاسو گوائی ولی اکڑا تاس غولی دا شیع ایڈمیٹ کر قالو انتقن اللہ اللذی انتق کل شیع برطی دا زمون پو اس بارے خونو پورا نخو اللہ تعالیٰ کمپیوٹر کلک کر اس من خستو آپ کولے نشر صحیح دا کمپیوٹر کو بکی گی نوس پیغو بوس روانی تسلسل سر استارٹ رول آمال بخی صحیح وکل انسان او هر انسان الزمناه من لازم کرے دا سرا طائره پروانا دا دو طائر مانا پروانا دا دا عدالتنا دا محکمینا دسنا دا محکمینا یا دا شرطینا یا دا پویسنا یا دا استخباراتنا چه کم سپینا و سمن راشی اغیطا پا دیو پارسی کی وقت پروانا ہوئی صحیح الله تعالی فرمایي دا ساتول اعمال دي پروانه ده ستا په غاړه کې ژوند ده وکل انسان الزمنا او هر انسان مونږ لازم کړی د سرا یعنی لګولې مو د سرا طائر او پروانه دا عمل ده فی عنقه پسټ ده کې ونخرج له یوم القیامه امون براو براو باسو در پارا پروز در قیامت کتابن یو نکل پرنٹ آؤٹ سوچے اللہ تعالی بس یو پرنٹ آؤٹ کمپیوٹر بھی لگے اس دا پوری گا راو باسو آئی آر ایس والا ریپورٹ سر راو باسم ہاں در ٹیکس ریٹرن ریپورٹ در راو باسم تا دنیا کی سکڑی دی راو باسو دا سے کمپیوٹر نستبہ لگے تب امین ہوں آدھے کو پرنٹ آؤٹ ہوں براو جی دے کو پرنٹ آؤٹ ہوں براو جی دا والا رستا شپیت کالا یا کالا کم عمل چلے خیر دے اوکے بد دے لگیا ہے کریڈٹ ڈیبٹ اس پک بدا کہ سفر دم بتو مایا خیش را سنگا جی باری کہ سفر دم بتو مایا خیش را تو دانی حساب کمو بیش را تو اس لگیا کہ کریڈٹ تیرا ہو جی کہ ڈیبٹ تیرا ہو جی چپ سود کے کپ زیان کے نفع کے کپ نقصان کے اللہ تعالیٰ فرمائی چو نخرج له یوم القیامت راو باسو بدلا پروز د قیامت کتابا یو پرنٹ آؤٹ یلقاہو دیکھو گورا یلقاہو دے باغ فیس کئی گول بورتا منشورا اغب اوپن پروتی نو دا سے پرنٹ آؤٹ تے چھ صفحات نیشتے پیجز نیشتے بس یو پرنٹ تے صحیح بل اڑخم راڑو ندی بل دقا سے ورتا گورا یا سبحان اللہ دا خدا سے مایکرو رائٹنگ کیلئے کلے دے بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے وجدوا ما عملوا حاضرا وقالوا ما لهذا الكتاب سورہ کہف کے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها چہ سڑے دے خپل پرسنل ویب سائٹ تو گوری اور پرسنل پرنٹ آؤٹ تو گوری یا سبحان اللہ دا وجب پرنٹ آؤٹ تے ما لهذا الكتاب ما لهذا وٹ ا پرنٹ آؤٹ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ اٹ ہیز نیور مسڈ ایون ا سمال مائنوٹ ایکشن اف مائن تو شپے تیارے کے میں یہ حرکت کرو اگوں پہ کی ریکارڈ دے اللہ تعالیٰ مجھے بچ ساتھی خدا مجھے عذاب نہ بچ ساتھی واقعی سخت اور رزدہ کہنا دا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا رَاو بَاسُ بَدَلَ پَرْوَزْدَ قِيَامَتْ بَانِ يَوْ پرنٹ آؤٹ لِكَلِ يَلْقَاهُ چِ دے بَاغِ سَرَ مِلَاوِيگِ یعنی فیس گئے بے منشوراً پرانس دے منشور مانا اوپن منشور مانا پرانس دے اوپن اوبیس اقرا کتابک اس اللہ تعالیٰ بورتو ہوئی اس بعض اوقات خدا سی ہوئی چی سڑی اللہ سخت مت راش خود پخپلہ پوئی گی بنا دے پخپلہ پی پوئی گی نا دے اکاؤنٹنٹ دے چی کریڈٹ روڈے بیٹ رہو باسی اللہ تعالیٰ فرمائی التا بزار انسان کی خپل چپو لگو میں ہر انسان کی بسو لگو دلتا ہوں دا خالق اگا سی ڈی والی اگا آئی آر ایس والا نو پخپل کمپیوٹر کی نو خپل آئی آر ایس ریپورٹ پخپل جوڑی گی جوڑی نکی صحیح اللہ تعالیٰ فرمائے مفتر کو مگا سی ڈی گانے آلتا تو مفتر کو مڑے چاہ کے زینہ کوم صحیح ہاں ناریہ انسان کے وہ سی ڈی لگئی چھے تک پلا یا رہت راو باسا یا سبحان اللہ ساجی بٹک نکل خبری کہ اللہ تعالیٰ اقرا کتابک قل ولد آمن نام دے کفا بے نفس کل یوم کافی تفق پلن روزے غلے کازان پلبانے خسیبن اکاونٹنٹ سی پی اے حسیب مانا ہاں تو پک پلے نو خسی پیے تا چا ضرورت نیش دے 25 or 30 dollars نا رسوک دے چارج کری صحیح اسی ڈیم دلے ما مفت درکلا اللہ سر ہوئی سی ڈیم دلے کیوں مفت درکو نا آچک میں ملتا مفت درکو پک پل اکمل کریڈ اور ڈیبٹ رہو بازا چی یو ہیو ٹو پی اور یو ہیو ٹو ٹیک چی تو پیمنٹ کے کسی شے باخ لے کفا بے نفس کل یو مانے کا حسیبا ہاں سورہ کہف دے پسے دے بس دے پسی سورت چھے دے آیت رو باس آیت نمبر 49 بلکہ 48 نو 47 نوالا 47 نوالا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ اَوْ آغَرْوَزَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ چِ مُنگ بَوَالُ زَوْدَا غُرُنَا نُسَيِّرُ الْجِبَالَ دا غُرُنَا بَا دا سوال لکا گرد غبار نُسَيِّرُ الْجِبَالَ او اللہ تعالیٰ دا سے الوزائی دا پا پاکستان کے کمزائی چھے زرزر را غلی دا صحیح اور دیا کم سنٹر چھے چھے کمزائی شروع شوی دا دیا سنٹر چھے کمزائی شروع شوی دا دو غرون دا میزنا چھے کم دیور دا سوی سنٹر بھی ورد اپی سنٹر یس نہ اپی سنٹر نہ بلد رپورٹ کا تو جرنلستان تری بولتا جرنلستان وہی سیدھا بالکل لکدا پمبچ نندا آپ کے لکدا پمبچ نندا دفا سے نندا شیویدا صحیح او قرآن کریم کی ان شاء اللہ تعالیٰ دا قیامت دے غرون الزور و ذکر کئی فرمائی کل عین المنفوش دا پشان دا نداب شوی پمبی گئی سنگ بھائی پشان دا نداب شوی ناغی وی بالکل داسی لکا دا نداب شوی پمبنی تس پمبو ہے لکا نداب شوی پمبا داسی رہ در ذکر دی ویوم نسیر الجبال او آغر وز نسیر الجبال چی منبالو زغرنا و تر الارزا وینی با تزمکا بارزتن فلیٹ تزمکا بسنگی فلیٹ بھائی دیکھ بھائی اس کا توالے پورتا والے نہیں ہموارا بھائی وحشرنا مونگ بخلق راجمکو فلم نغادر منهم احدا مونگ رست نپرید دوی کیسی او کس چپلانے نشتے ہی کین ناٹ کم ٹوڈے نہیں کین ناٹ کم ٹوڈے پاکہ مسئلہ نشتا 100% ٹوڑے انسانان با اللہ تعالیٰ وی مونگ راجمکو وغرزو علی ربکا ادوی بڑوانش پروردگار تا تصفن ان روز ان رینکس پا قطارو کی لائنز کی لقد جئتمونا اللہ تعالیٰ بولتا ہوئی لقد جئتمونا تا سراغ لئی ماتا کما خلقناکم آغا طریقے سرا لکا سنچ ما پیدا کرے وے پڑن بی زلبانے بل زغمتم بلکستا سو خیال داؤ اللہ نجعل لکم موحدا چی منگ بہر گستا سو لحسی اٹھائے مقرر لکو دو بیاجون لپارا تا دنیا کی داقیدہ نوا چمنگ تو بیا جن ملاوی گی ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے ماں شان میں پیدا کری لکھ سنگ چی میں پلوم بھی پیدا کری ہوئے ووضع الکتاب تاس دفتر وائی ورتا ووضع الکتاب دفتر بولا گولشی فتر المجرمین محکمہ بولا گولشی دفتر بولا گولشی مانا سا محکمہ بشروشی حساب کتاب بشروشی ووضع الکتاب محکمہ بشروشی مگر تو کورٹ پروسیڈنگ سجل بوشی کورٹ پروسیڈنگ بشروش فطر المجرمین آوین با تکرمین الخلق مشفقین یریدن کی بے مما داشین فیچ دا کوٹ و محکمہ کی دی ویقولون دوی بوی یا ویلتنا ہائے حلاک شو ہائے حلاک شو او مائی ڈیت او مائی گاڈ نا او مائی ڈیت یا ویلتنا مال حاضر کتاب دا خواجی بغن دے ریکارڈ دے لا یغادر صغیرتن چی دان پری دے نید پری خود دے صغیرتن یو ورکوٹ عمل ولا کبیرتن انلو عمل اللہ سام اگر غون کاؤنٹ کئی داو کاؤنٹنگ شروع دے ادھے کاؤنٹنگ خدا مینوٹ شیم نہ پری دی صحیح یعنی .001 دوبارہ مینوٹ شی اغم کاؤنٹ کئی وقمال حاضر دا خواہ جیبا محکمہ دا یعنی دنیا محکمہ کو بلا چیز نہ اگنور کی بلا چیز نہ سو کی اگنور کی چلا سیکشن ڈراپ کا دا آرٹیکل ڈراپ کا دا جرم ہوتے ڈراپ کا دا جرم اٹ ڈز ناٹ کانسٹیٹیوٹ اٹ ڈز ناٹ کانسٹیٹیوٹ التقوا اللہ تعالیٰ مائنوٹ سے ہم کانسٹیٹیوٹ اٹ کانسٹیٹیوٹ سم تھنگ مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرا الا سام اگر کاؤنٹ کئیے ووجدو ما غملو حاضرا عذیب عمومی آغا عمل چدو اکڑر حاضر بے عمومی ولا یظلم ربکا حدا ظلم نکی پروردگار تا پہت چا باندے نوزدغ عمل نما چکر اللہ اس کے ورطہ ورکلیشن واپس پل سبق ترر سے چی اقرا کتابک اول ولا دا پرسنل ریکرڈ دے کفا بے نفس کل یوما کافی تپخ پلن رس غلے کازان پل بان خصیبا حساب کو ان کے من تدا فا انما من تدا فا انما چاچ ہدایت مل دیو نو خبر دادا ہدایت مل دیو خپل فائدے دے پارا ومن زلا سوچ گمراش فا انما خبر دادا زل غلیا گمراہی پریوزی دبانے ولا تزرو وازرتو وزر اخرى او نشی بارا ولے نشی اوچتا ولے یا اوچتا ان کے بوجھ او بردن دے بلچا نو قیامت بورز باندے سو دیو بل بردن نشی اوچتا ولے سورہ زمر بلکہ اول سورہ یونس سورہ یونس یو لسم پارا کے بھائی دو سوا یونس بالکل سورت آخر تلاشی آیت نمبر یو سلط قلت اوایا او پیغمبرایا ایها الناس خلقو قد جاءكم الحق من ربكم تاکی سر راغلی تاز ترشتیا حق ریالتی فکت من ربکم جانب در افسا سنا فمن اعتدا پسو چه ہدایت ممی فا انما خبر دادا یا تدیل نفس چه اغا ہدایت ممی زاق پل پارا ومن ظلا فا انما یزل غلیحا او سوچ گمرا کی گی نو خبر دادا چه و بالد گنا پریوزی پاغ بان لے وما انا غلیکم بے وکیل پیغمبر وی زما کار دار جی تاس تا شیک کنوے کم زما کار دا سن دان رے جی تاسو کنورٹ کم وما انا غلیکم بے وکیل دا زما ڈیوٹی دا چه تاسو کنورٹ کم زما ڈیوٹی دا چه پیغام در کنوے کم بس زما کنوے کم تو دانی حساب کمو کمو بیشرا اگر شعر یاد سارا جی سپور دم بتو ما یہ خیش را تو دانی حساب کم و بیش را نو اس طور شاہ آیا سورہ زمر تا لیٹ می فائنڈ آؤٹ چھ زمر کے دیکھا نہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سو ایت ہاں سورہ فاطر دے زمر دے فاطر سورہ فاطر دے نہ مخ کے دے ہاں دے یاسین نہ ہم مخ کے دے پیدا مکو ایت نمبر اتلس ایت نمبر اتلس ولا تذر وازرۃ وزر اخرى پیدا مکو ولا تذر نشی بارہ ولے وازرتن یو بارہ ان کے وزر اخرا برڈند بلچا نوال تو سوچا دے داس نشی گئے چھے میں ہیلپ یو یا پلیز ہیلپ می آؤٹ ما تعلق برڈن والا ما بانے بوجھ زیادتے دے وائن تدغ مستلتن الہ حملہا اگر کا دعوت ور کی ریکویسٹو کی مستلتن یو اوور برڈن شوے مستلہ مانا اوور برڈن سڑے یو اوور برڈن سڑے الہ حملے آغا برڈن پلتا لا یخمل منو شے ان نبشی بارا ولی دن حصو کس شے ولو کانا زا قربا اگر چی دا اخپل رشتہ دار ولی نی صحیح نو خاون دا خز برڈن نشی اغسطے شزا دا خاون برڈن نشی اغسطے رور دا رور برڈن نشی اغسطے پلار دا زوی نشی اغسطے زوی دا پلار نشی اغسطے مور دا لور نشی اغسطے لور دا مور نشی اغسطے صحیح سورہ المعارج یو کم دیر پارا کے لئے پیدا مکو آیت نمبر پگنے والا انہم تاکہ سردہ کافران یرونو بغیدن دی خیال کئی دا قیامت چی دیر لرے دا عقل نا چی دا قیامت راتلل او بیا جن ملاوی دل دا دا عقل نا دیر لرے خبر امکان نشتا وَنَرَاهُ قَرِيبًا أَمُنْغَوِينُ دَا دیر نِز دے چھے بس نِز دیر روان دے دا پا کل رازی یوم تکون السماو دا پا آغا رزبان لے چھے اسمان دا سے یعنی دور یو عظیم ایکسیڈنٹ بوشی چھے دا اسمان با دا سے سٹکی سوزیدلے تورا مادہ باتی جوڑش لکہ چھے دا سیڈز نا تیل ہو با سے آئل آئل ہو با سے او دا آئل پا ویخ کے اگا خٹا کینی سچے کی یو تک تو رکھا ٹھائی نہ اگر سٹکی ہوں گی تو رہا ہوں گی سٹکی ہوں گی او تو رہا ہوں گی جب بتاتے ہو کیسٹ در کوم سی ڈی تاکہ انہیں سی ڈی گانے جوڑے کا دائیو سائنٹیفک ریسرچ پر قرآن دانے شوئے پر دیسی زمان لے سیدا بس سنگ عمل کی گی نوالتا آگئی خی اگر پراسس سی ڈی کیا پراسس خی یوم تکون السماو کلمول دا آغا ورز دا چی آسمان بشی پشان دا خط دا اویل و تکون الجبالو اشی بغرونا کلغین پشان دا نداف شوی پنبی سنگا پشان دا ریزر ریزر شوی ولا یسأل حمیم حمیما اتا پوز بنشی کولی او دوست بل دوست اسی دوست نا دا روٹین کی چی منگا یو بلتو how are you doing آقا دوست چی تا دا پارا ملی دو تم تیار دے اگر تا حمیم ہوئی سوی ورتا بچے خبری مکوا ولا يسأل حميم حميما تپوس بنشی کولے یو قلبی دوست بل قلبی دوست نا ہاں چھے how are you doing today may I help you اللہ تعالیٰ دا قیامت دا سے جیبا رزدہ سو بھی یو بل تپوس نشی کولے نو سی اور ریزرویشن سے انترازی چې زکه به تاسو نشئ کولای چې یو بل بویني نه په عربونو کربونو انسانان دي. الله تعالی وای نه هغه دومره لوی روز ده چې سل زله به یو بل ویني. یو بصرونه هم دوی به خودی شي یو بل ته. خو بیا ونه تاسو نشئ کولای ولې د هر یو سړي پرسنل انوالمنت دومره زیات دی چې هغه سره ټایم لیسته چانه تاسو کی چې مې هیلپ یو یا هاو آر یو ډوئنګ ټوډے. یود المجرم مجرم او کریمینل سړی به غواړي که دې فدیه کې ورکول شي د آزاد د دروازې بدله کې به بنی زامن او اولاد پل. یو سړی به دا وش کوي چې که داسې وشي چې زما ټول اولاد خدای قبول کړي او جهنم ته بوځي او ما بچ کړي. حالانکه د دغې اولاد دپاره خو دلته مونږ لګیا ځان له جهنم ګټو که نه ګټو د قیامت پر ورځ باندې به دغه پلار لګیاي دی به دا وش کوي چې اوف یا الله کله جهنم بدما بدل کې دا اولاد دی وو ته نو بچ. یا ود المجرم لو یفتدی من غضب یوم ذل ببنیه که دی بدل کې ور کول شي د عذاب د دروازه نه اولاد پل و صاحبتی. یا سبحان الله دا یو لوی مصیبت دی صحیح او که هنی ور کول شي یو نو هنی ها خاون بدا غواړي چې که زه بچ شوم زما دا شزه بوتل نه خوي دی خدالتم په عذاب کې هتا کړلتم. وصاحبته اشذخ بلا واخي ارور دد وفصيلته التي تويه وفصيلته التي فصيله دا قبيله ته وي بیا خصوصا د عربو نظام زمونږ د پښتنو په شان ټرایبلو زمونږ د پښتنو په شان ټرای زمونږ د خپل ټرایب د پاره روا او ناروا ارڅ کو کنه کو وای کوم روا او ناروا یا مثلا یو سدیزه ته زیاته وشي زه بیا هلته کې انتظار نشم کولای که زه ملایم او کار صحیح هغه بیا د غیرت مسله ای بیا صحیح د غیرت مسله ای زما اوس د ایم مسله ده صحیح ده. نو خو زه بیا دې ته نه کوم بای دا یوسف زه ما دا کزن چې دی د ته خدای بیا خو بس زیاته دی کوي زیاته دی نه هلته هغه سړي هغه بلډ هیجان شروع کی هغه بلډ اریټیشن شروع کی سړی اب ملا او امیر کې ټوبې اخته ای که څنګه څه خوله خانه خو الله تعالی فرمایي د قیامت داسې ورځ چې بلډ به اریټیشن نه کوي بلډ دومره کول ډاون شوی دی چې دا سړی به غواړي که دا ټوله قبیله زما بوتله جهنم ته خو چې زه بچ شم. ومن فی الارض جمیعا او هغه څوک چې ځمکې دي که دا ټول بدله کې ورکولی شم ثم ینجیه خو چې دله نجات ورکړي الله وایي کلا قطعا کلا قطعا انها لظا. دا وګوره یو داسې اور دی چې خالص سر شغله ده سموک پکې نشته سموک پکې نشته. نو اوس ما ووایي چې یو بل نه برډن ژتول خو څه یو سړی به دا غواړي چې زما د دې برډن بدله که دا ټول جهنم ته لاړل. سوره النازعات د دیرشمې پارې دویم سورت پی سوره عبس دریم سورت پی نازعات پسې آیت نمبر 33 فیضا جاءت سواخا پیدا موکو چکل راشی اگر دیر سخت ہوتے سپرسانک ساؤنڈ اگر ٹرمپٹ چی اسرافیلی بلوکی دا غی دا سی تیز آواز دے کرخت آواز دے صحیح دیو جا اللہ تعالیٰ سواخا ہوئے فیضا جاءت سواخا کل چی راشی اگر دیر تیز آواز مدا با کمر روزی یوم یفر المرء دا آغا ورز دا چی یو بنده با تیخ دا کئی مند با وی من اخی دا روح پلنا و امیهی دا مور پلنا وابی دا پلار پلنا و صاحبتی دا خزخ پلنا و بنی دا اولاد پلنا لکل امر ام من هم یوم ایز انشان یغنی. هر یو شخص دا پارا پا دغا ورز بان یو دا سی انوالمنت تی چی دیر بلچانا نا خبر دیو نتیزان خبری دیر بلچانا زمون پختو کې ضرب المثل غالبا ستاسو پختو کې مومي نه ځان چې په ضرور شي بیا نه پوزو یا نه پوزور شي ځان چې په ضرور شي نه پوزو یا نه په داخل ځان په ضرور نه دی موږ د اولاد د پر ټول ناروا کوو چې په سر کې راشي سړی وایي درود وي سر خوري اوس د خدای ما بچ کی. الله تعالی فرمایي چې دلته غولي ځان تبا کوي خدای خوار کړه نو واپس پل سبق ته چه ولا تذر و وازر تون وزر اخرى نشی بارا ولی یو بارا اون که وزر اخرى بوج و بردن ده بلچا و ما کننا مغذبینا انیو منگ غذاب ورک اون که اس قوم لا حتی نبغس رسولا مگر بعد ده چه اولی گورت منگ پیغمبر. نو اللہ تعالی دغلطه او مسئله اولی کئی چه اللہ تعالی پا کفر بانه کل کافران نتبا کئی په کفر کله کافران نه تبا کوي، خو چې کله یو قوم د اهل دل زړه ودردی نو بیا خدای معاف کوي نه. کله چې یو الله والا اهل دل مانا الله والا بنده چې دا زړه ودردی نو بیا که مسلمان یو خدای نه معاف کوي. نو د دې وجې الله تعالی په کفر کافران تبارک خو چې پیغمبر یې ورته اولیږو او هغه پیغمبر یې دومره ډیر ودردو صحیح چې هغه ډیر دل ازرده شو نو بیا الله تعالی قومونه تخت و تاراج کړه تباه او برباد کړه. مولانا وایي فریدا مولانا روم فرمایي چې هیچ قوم را خدا رسوا نه کرد، هیچ قوم را خدا رسوا نه کرد، تا دل صاحب دل عنایت بدرد. یو قوم خدای تعالی غي ذلیل کړی نه دی تر څو پورې چې د صاحب دل زړه نه دردولې، خو چې کله صاحب دل زړه ودردیږي بیا الله تعالی معاف کوي. ګوره دوه قسمه مخلوق داسې دی چې د هغې خلاف الله تعالی وار دکلیئر کوي، اعلان جنگ کوي. یو سودخور سره الله تعالی فرمای فازنو بحرب من الله، او دیم حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمای من غاد علی ولیا فقد اذنته بالحق. چې الله تعالی وای سوک چې زما یو دوست سره الله والا سره دشمنی شروع کی زدا خلاف اعلان جنگ کوم. نو چې داس وسته چې خدای سره جنگی نشته، نه د خدای خلاف نه ګوریلا وار کی، نه باسلاح ور سره جنگ کی، هیڅ نه ور سره کمانډو وار کی، هیڅ ور سره نه کی، خو بس تباہ وای. وما كنا مغذبين حتى نبغص رسولا واذا اردنا كلت مونغ وغواړو ان نهلك قريه چې هلاک او یو علاقه یو وطن یو شهر امرنا مترفيا نو مونغ زړه کې واچو. امرنا معنا زړه کې واچو، مونغ زړه کې واچو مترفيا مترفين داغه. نو مترف هغه چاته وي چې د دنیا ټول آسایش او سهولیات وسري، مالدار خلک سوک مالدار خلق. امرنا مترفیا مونگا زرک واچو داغی در ایسانو ففسقو فیا غیب بدماشی او فسق شروع کی آغا وطن کی فحق علی القولو سادسی غیبان فیصل دا اللہ فدمرنا تدمیرا نمونگ ریز ریز کدا مکمل طور وکم آلکنا. نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی دا گوری صرف زا خبرانو کم you should look into the history. وکم آلکنا اسمر دیر حلاک کرو مونگا من القرون امتنا من بعد نوح دنو علیہ السلام نا بعد دنو علیہ السلام اس دائیو ریزرویشن نازی خان چاہتا چا سزا ورکی دا خلاف پروف بکار دی جوائی سوک گئی تسٹیفائی کئی سوک ڈاکومنٹس کم دا. اللہ تعالیٰ فرمائی زما قانون کے ودا شیشتا چی اگر کی مطر گواہ ضرورت زکر نہیں سے زفار سے پوئے گم. وَقَفَا بِرَبِّكَ اَكَافِ دِرَبْسَ بِذُنُوبِ عِبَادِ پَگُنَاهُنُ دَبَنْدَگَانُ خَلُبَانِ خَدِيرًا خَبَرْدَار بَصِيرًا اَوَّاج کے ان کے. اللہ تعالیٰ فرمائی زفر خبرد امتون انہ خبرم زکر میں تباہ کرل تاسن ہم خبرم کپا آغا لار روانی جب تاسن تباہ کی گئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واكرمنا تلاوته وانا على الليل وانا النهار، فالله خير الحافظ وارحم الراحمين. بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. اس منگا مخ کے دا ذکر ہو کو چی انسان مرکب دے دو شئینو دے مرکب دے دو شئینو، نمبر اول دد جسد جسا او نمبر دیم دد روح، او ددوار اخپل تقاضی دی دو جسے زان لقپل تقاضی دی او دو روح زان لتقاضی دی. او قرآن کریم انسان گائیڈ کئی رہنمائی ور کئی چی دا روح تقاضے بسنگ پورا کے او دا جسے تقاضے بسنگ پورا کے او پا دیدوار کی با بیلنس او توازن سنگ راولے او دا بیلنس او توازن دا مطلوب دے منگا سوارے ذکر ہوتا بیا دویما خبرہ دا خوی وشو دویما خبرہ چی مسلمان دا پانا آخرت دا مقصد دے او دنیا دا ضرورت دے، آخرت مقصد دے دنیا ضرورت دے. نو کدے مقصد ہیر کی او ضرورت دا مقصد پا زائبانی کی دی نو معاملات تول اوور ٹرن شی سرچپا شی معاملات تول سنگ شی، بلکہ دیم سرچپا ہی خورتا پتہ نہ لگی بلے سرچپا کی دو پتہ بورتا لو لگی چھے رکار ورد پلاس ورکی صحیح رکن سے پلا خانا. نو صلی اللہ تعالیٰ لنسے تغا ذکر کری چھے آخرت مقصد ہوگونا دنیا ضرورت وګڼا، آخرت مقصد وګڼا، دنیا ضرورت وګڼا. من کان یرید العاجلتا، من کان غسوک یرید العاجلتا، چی اغا غوالی دائمان العاجلتا، دا ذر ختمی دن کی دنیا عاجلہ، دا دا لفظ عجلہ ندے، دا دنیا چی دا پا عجلتی ری کی صحیح، quickly passing. انگریزی کو ارتسنگ ہوئے quickly passing. من کان یرید العاجلتا غسوک چی دے دائمان غوالی ارادہ کئی العاجلہ، دا دے زر تیری دن کے دنیا عجلنا لہو. نو اللہ تعالیٰ وی منگو پا عجلہ والا ورکو، منگو رسوکو پا عجلہ سے دورکو، عجلنا لہو پا عجلہ ورکو منگتا فی آپ دے دنیا کے مانش مانشا دمرشے چے سمر منگو غوالو. تو خوبا دیر شے غوالی خو ملاوی کی بتاتا آغم رجی سمر اللہ ڈیسائیڈ کی فتو رکی مانشا او دمرچ سمر منگو غوالو. او دام چاہتا لمن نریدو آغا چاہتا یہ چاہتا منگا ارادو کو. اللہ تعالیٰ فرمائی چی اشخاص داو لمز سلیکٹ کوم، اشخاص داو او لیمٹ داو لمز مقرر ہوگا. پر نظرین کرالا سیف اللہ خانہ ستاب دین کی خبر رالا. من کان یرید العاجلتا آسو چی دائی من غواری ارادہ کئی ددیزر تیری دن کے دنیا عجلنا لہو منگ پا جلور قدتا فی آپ دا دنیا کے ما دمر اندازا نشاو چی سمرے منگو غواڑو. نو سیف اللہ خان بغواڑی چی سباز جاب ترارشم او زمان باس ماتا ہوئی چی دا بزنس تاش فار اگزامپل. اللہ تعالیٰ فرمائی نا ڈیسیجن خود کو عجلنا لہو فیہ ما نشا اسم ٹائم یو سرے دشپی ہو دی سار روز چیتن خبر نشی اس تا پنامہ یو ویل لہو ترے سید فرید خان تو اس تا پنامہ یو ویل رہو ترے یو کور در کسی چالی کلے لے چیزا بچالی کلی خدا یو بخشا کسن نظر اللہ تعالیٰ ڈیسیجن دے صحیح سا پورا ڈھر لگ دیتا رہا تو سفر جن کی نبی کتلی او امکان اشتم لچے بے گورے عجلنا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نریدو آغا چاہتا نریدو چمونگو غوارو. نو اللہ تعالیٰ ورکی آغا چاہتا چی چاہتا اللہ غواری ثم جغلنا لہو جہنم. وہ صلی اللہ تعالیٰ ہوئی چھے دے دے کانسٹنٹلی عمل صرف دنیا دے پارا دے دے کرد آخرت سوچن دے کرے دے سری کرد آخرت سوچن دے کرے آخرت بطور مقصد بالکل فارگات کرے دنیا تے مقصد دے لے دے دانو تا دی ووٹ کرے دے. اللہ تعالیٰ فرمائی شہ دغا ہو بیا ویری مچور دا چھے دغا ہو بخزائی کے پروتی ثم جغلنا لہو جہنم بیا منگردو در پار جہنم یسلاحا داخلے یہ باغیتا مضمومن. مضمومن مانا بد ویلے شوے، مضمومن مانا بد ویلے شوے. فرشتی بورتا بد وی علم یاتکم نزیر تا تا اچار سری تو خبرانا وکر سسنگ جہنم تو رسی اللہ تعالیٰ بورتا فرشتی بورتا سوئے علم یاتکم نزیر تا تا سوکم وارنر نور آگر چادر وارنر نودر کر جی سمتنگ لائک دیکھ ویل ہیپن نیکس ان فیوچر دے بال تو ایچی بلا قد جاءنا نظیر آورا غلی خو فکر زبنا خو مونگ وردہ وگ نکی خو مونگ وردہ وگ نکی خو دا دا مونگ دا پختوی و شاعر و دیر خو شہر ویلے دے دے مہا سبت چی وی خدای خل شروان ٹول پا سلوری. سلوری خو پیجنے لکہ دا کیکر کشان یعنی عمل ٹول طول خلقو دا انسانا نو پاتی ندے دے چارے دے چار پایا ندے چی خدای خلش روان ٹول پسلوری قدم اڑوی دا حق ناخ بگوری گوتی منڈی پا غڑی دل سرگو بلا زورا ورخ پل کار کوی کد پی غوری او دا فرعون پشان ہر یو دعوی تا جوڑ دے دا فرعون پشان ہر یو دعوی تا جوڑ دے لام لباس دا زمانے کسو کو گوری اوی قرآن بیا آسمان تا زین پاتی کیجی حل تا خدای تا باز مونگ پا سر پا شوری وی با خدای تالے گلے و مچالا ہمیشہ وی پا بل کتاب نسکوری. صحیح اوی تلاوت زما دزل پستر گنکری حاغا ہم الہ فخنی چی ما سو گوری نوی شکایت چی تے قرآن کی سر موینزا اے مولا فضل واحدک دروری. خیوہ لیلی سمرا تو فخشو کنا خواہ یعنی خدا پردست ترجمانی کرے گا داوس نسرامت باوس نور کیسات ناوری تش دا غلالی سورت النازعات دا درشم پاری دیم سورت آیت نمبر سلور دیشنوالا وَفَإِذَا جَاءَتِ طَامَّةُ الْكُبْرَى اوم کتا تامہ مانا لوی مصیبت تامہ مانا لوی مصیبت لمحشر فَإِذَا جَاءَتِ طَامَّةُ الْكُبْرَى کَرَ چِرَاشِ آغَ لوی مصیبت يَوْمَ دَا آغَ وَرَزْنَا يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ چه انسان با دیکھو گورا انسان با خپل مائنڈ ریکال گئی انسان بسکے خپل میموری بارے بزور ہوتے چیرا ماسک يوم يتذكر الانسان دا آغا ورز دا چه انسان با را یادول کئی ما سغا چه سسائے کڑی دا اے با خپل ذہن بانے زور اچھے چه ما دیرو دیرو پارا سسائے کڑی دا سکوشش میں کڑی دا what efforts he made صحیح and not only efforts what performance he did پا بریٹش کی وہی effort وہی efforts means nothing efforts mean what you perform and what you produced صحیح ہاں دیز وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ اَخْشْكَارَ بَقْرِشِ الْجَحِيمُ جَهَنَّمْ لِمَنْ حَرَاغَ چَاتَ يَرَا چِ نَظَرِ لَگِ نو ده هر یو سری با نظر لگی انتا سکرون نشتا چکم دلتا دنیا کران داری دی با ملتا بینائی چکم دلتا دنیا کران داری پس پرگو دی با ملتا بینائی خبر دین کران قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ بلدہ فرمائی سو قاف کی چھ لقد کشفنا عنک غطاءک لقد کنت فی غفلت من هذا تر دې ورځې ډېر په غفلت کې پروت وې فکشفنا عنک غطاءک نن ستما د ستار سترګو پر دې ټولې ختمې کړې دي فبصرک اليوم حديد ستا نظر نن دومره تیز دی چې له اهنم پورې وځي صحیح ها بله ایک نظر دی راځي اترې به بس حديد معنا ډېر تیز نظر او حديد وې اهن ده اوس پرې ته وې خو حديد چې کله د سترګو لپاره استعمال شي د نظر لپاره دا داسې چې بس دیوال کې وسوره کوي دا نظر فبصرک اليوم حديد وبرزت الجحيم لمن يرى اشكار بكريش جانما چاہتا چه نظر لگی فاما من توغا پس هر چاہ سوگ دے توغا چه تغیان کرے دے تغیان پیجنے سرکشی باغی شوے دے او سنگا باغی شوے دے نا اللہ تعالیٰ پر خبر تفسیر کئی وآثر الحیات الدنیا چه چاڑم بنائے پریارتی ورکڑے و دنیا والا جوان لہ آثار ایثار معنی پرایورٹی ورکول ترجیح ورکول اولیت ورکول چچا یعنی مقصد دارے چې ضرورت دے مقصد دے دیو ضرورت دے حضر منشی صلی اللہ علیہ وسلم بیجر خیستہ مثال ورکو اگر بوئی دعوی مر گئی ہے داغا سے خبر ادا چی دا استوگنے دا پارا کور مقصد دے دا استوگنے دا پارا کور مقصد دے خو باتروم ضرورت دے کور مقصد دے خود شے دے بات نو دا سے کم رقم سڑے بتا چر تری درے کیا تش باتروم جوڑے کوری نہیں صحیح یعنی کہ باتروم تا مقصد ہوئے دیتا وہ خلق بھی وقوف ہوئے حالے کہ فلانی سے جوڑ کر کوریش دے نہ کوریش دے بس باتروم ہی جوڑ کر تو ایسا باتروم مار بلے پر جوڑا کر جکو دی بکی خیدہ صحیح شو اس خلق دا غصر ہے ہاں خدای دے رحمو کی نا مسئلہ دارا چھے دا حضر شاہ صلی اللہ علیہ دا دی قیسری و قیسروی نظام یو نقشہ پیش کرنے دے پل کتاب کی دا قیسری چی دا آگوی پا میس کے بعد کمپیٹیشن شروع دا باتروم پا تزین مانے دسا دا بات او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کل اتاسو کی پا آغا انداز کمپیٹیشن شروع شی او آغا سمان خپل ہوئی کم چی دا قیسر او قیسر او دا غتاس تبایی دا نظم آپ خیال منگا شروع کلو کنی من شروع کلو اللہ اکبر اولا که باتروم کس خان دے او که خیر طرف ہو غل پکی کئی نور پکی سی صحیح شو صحیح یہ پبلک باتھ روم پاکستان کے مختلف رہے نا کہ پبلک باتھ روم جو نہ تو پبلک باتھ روم پاپولیشن زیادہ ہے پبلک باتھ روم دور رہی نا مخل غریب آرام سے بس شنڈ لو زور ور گئی قطار کی لاڑی غریب ہاں سکے ہاں نہ قطار کی صرف نہیں اڑ نو وہ پوچھ کے تے کنٹرول اولو کوشش ہم کئی کنٹرول اولو کوشش ہم کئی دیو کے پاکستان علی قطار کے ولاد صحیح نسلی یہ دن ڈیر وقت ہے کر صحیح نه جګړه ووته لږ دواړه یو بل نه احترام ورکړو مولیان به ولو مولیان خو یو بل نه احترام ورکوي نه یو وی حضرت ته لاړشه هغه وی حضرت ته لاړشه وی حضرت ته لاړشه نو بل وی حضرت ته لاړشه نو په دې کې دوه درې منټه تېر کړه نو هغه بل وخته حضرت اوس وته لاړشه ما خو کار خلاص یعنی ښه مثقف خلک دی نہ نہ پبلک باتھ روم ہو نو سړی پکې وخت لږ زیات تېر کړه نه نو بل کس ورته دروازه واړه یو ځل نو په درېیم ځل بیا وټکوله دکدې هم غریب په تکلیف وو چې په درېیم ځل وټکوله نه پر دوا خلاص کې نیولم چې بار راوته یو شنه کې ته وویستل وی بدتمیزه زړیا باتروم کې تاسو لیدلی چې اوده کېږي انا دا خو مولانا عمر صاحب مولانا محمد عمر صاحب پالنپور رحمت الله علیه وفرمایل وی د امریکي او د غرب خلک دومره بیزي ژوند لري او دومره بې ارامه خلک دی چې وی دی ته په هیڅ ځای کې نه په دفتر کې نه بزنس کې نه کور کې نه بیډروم کې نه لیونګ روم کې هیڅ ځای کې ورته آرام نه ملاویږي د دې خود آرام ځای باتروم دی او یغې ته ریسټ روم وي یعنی د علماء ابزرویشن دی لګي وي د دې یو لفظ د بس شعر او جد وی دی وجه باتروم ته وسو ریسټ روم وي او د دې دیکا دیکي یعنی د دې نقل کې عرب ورته هم استراحه وي او عرب ورته ورته چې انت بل څه لفظ نشته انت لیکلی استراحه فاما من طغى فساسوك طغى تغيان او بغاوت کړه دې واثر الحیات الدنيا اترجی اولیت ور کړه دې ژوند د دنیا ته یعنی دا مقصد ګرځول دې څه ګرځول دې مقصد ګرځول دې بابا دې راځي به خبر او کړه وکته نه کان دې پچا باندې غرض څوک باندې کان دې پتا باندې غرض سیف الله خان اوے کا گدا دبل پغول غرض نکا سپے بن کان دے گدا باندے غرض اے پسا ہے کشتے دے ہچا نہ ڈوبی گی کسوک نکان دے دریا باندے غرض مدک مالی شیر دا پسے دے چے دا دنیا پا احمقانو دو دانا دانا نکان دے دنیا باندے غرض اوے ذرحمان دے یار پا درد کی حسی خوخیم چی منشت دے دوا باندے غرض نو دا دنیا پا احمقانو دا ودانا دانا نکام دی دنیا بانده غرص یعنی دینا بس پل کار پورا کی نور رسر زرن تڑی نور رسر زرن تڑی فا اما من طغا و آثر الحیات الدنیا چی ترجیح و اولیت و اکر جون دنیا تا فا ان الجحیم هی الماوا جہنم دا دقا سڑی فائنل ڈسٹینیشن دے دا سے کس فائنل ڈسٹینیشن سے زکی جدا کمقل دے دا لیونے دے لیونه خلک چرته بوزي محل ته کوینه بوزي ها سینیټوریم ته بوزي چرته بوزي سینیټوریم ورته کوم ځای چې پاگلان ساتي ها صحیح نو سایکیاټ یا لیونی خلک ا سینیټوریم ته نو الله تعالی فرمایي چې اوسړه ګورو پاگل شوه دي چې ضرورت ته مقصد ویلې دي نو زه چرته کیسل ته بوزم دارالمجانین ته بوزم دارالمجانین کوم ځای الله دې موږ بچ ساتي جهنم دې نو واپس خپل سبق چې من کان یرید العاجلاسو یرید العاجلہ چی دائمان غستلا العاجلہ دا پاجل تیرے دن کے دنیا عجلنا لہو منگو تنور کو عجل بان لے فی آدے دنیا کے ماں دمرا مقدار نشاو چی سمرا منگو غوارو لمن آجا تانو ریدو چی منگو غوارو سم جعلنا لہو جہنم او بیا بور کو منگدل جہنم یسلاحا دے بداخلے گیا غیتا مضموما دا مضموم مانا تا سپیرو لفظ وائی سپیرو بیزتا یا چی چاہتا تا سو پیغور لفظ استعمال ہوئی نا پیغور تا سو پرشتی بورتا پیغور راکی مانا دیما تا تا ایسو کیا رتا سلی تو خبر نوکر صحیح شو نالتا برتا احساس شیوائی کی نمولے ہر خوبا لگیا ہو خماتا آٹول سلی ونی گو نخکارے دا نن پتاو لگی چې هغه ټیکو لیونی زوم نن یې پتاو لگی ها څنګه لیونی د ټول دنیا لیونی ښکاری صحیح اوس دا مونږ ته ناس او استاد ستوري سومان غریبان د کار نه راغلی آل تنو پینځه دیر سلوی خپل د سفارو کا دل تراله تاسو خپل دل صحیح نه ښکاری صحیح بلا خلق د شي اجزا جی غنیم لیونی شوی ده سلام ادم لیونی فرید خان د مات نور خان شیر شاه خلا په خوانه دغه شو صحیح نه وای څه په خان دی خو په جین کې د لیونی ته روان او کله او کله او کله او کله چې له وته مرونه دي او وي او کله نو دا او وجه دا ده چې هغه په خپل لیونی دي او عقل من سره ورته لیونی ښکاري کته دا سنتوریم تر دې کوم دا دار المجانین کې مجنونانی او هغه ته نه هغه ته تلې ونه ښکاري دا نو دې ښکاري صحیح زمانی کې وایي نو ته ټول دنیا لیونی ښکاري دا نو په ولې ښکاري چې زه صحیح بلکه او زما نیکه یو مثال ورکوم و یو وار و نجومیانو نجومی په جنه نجومی و بادشاہ ته وې چې په فلانی ورځ باندې به یو هوا را انځي سبا کې یو هوا بره الوزی اغا هوا چه چا بانه مولا که دایی بطول لیوانی کیجی نو دا کیبینت را اوستو ورطوی داو سوکو دخی نبزان دی وایرس نبزان سنگ بچ کرو نو وزیر آدم ورطوی ویزا با یو انترگراوند تا خانه جوڑا کم چه دی هوا نبچ شو نو پا داغا متعین ورز بانه یوا دی بادشاہ و وزیر آدم اغا تا خانه تا ورمان آوا تر پا نور دنیا هوا را گیدا آی بطول لیوانی شو صحیح اون دای چی بلد راووتا نو طول دنیا خو لیوانای و دای خود آوان بچ رو ٹھیک تاکو نو آقای دای پس مسخری جوڑ که دادوالا لیوانی دی دادوالا ویسری ویدالیو بادشاہ وزیر پر افتای رفار که پداس عذاب واری دیو چی بلد دای پشان کی گو سنگا چی برابر شو گرزارا زکر کنی داد دمر لکنو خلقو میس که خود دو کسانو جون تیرو دیر مشکل کار دیو دای پشان کی دل پکار بی اس دکول بکر دای پر اکم کی دل پکار بی ناگو ورطای زب پتا لگوم ناگو گرزید دا سی منگی پسی چه دا غورا دی هوا پی لگی دلی ناغی پیدا کلا چه که او بوی دا غورا دی وقت لگی دلی ورطه اسکه او جام نو ناغی او جام اسکتی دوی او جام نو دایی پشان شو نو بس کاری ٹی کروان شو صحیح لکن او من کان یرید العاجل تعجلنا لو فی آمان شاء لمن نرید ثم جعلنا بیا ورکو بدل جانم یسلاها داخل باغیتا مضموما سپیر بیزتا مدحوراً غرزول شوه پا آغی کی نو ون ویل بی آسکنگ اباوت ہیم نو ون ویل بی ٹیکنگ کیر آف ہیم دیٹ وی شوڈ شاک وی شوڈ فائل این اپیل فار اللہ تعالیٰ فرمائی جہنم تمہیں سو کافر ورو غرزو دیر از نو اینی کنسپٹ آف اپیل نو باڈی ویل اوپن ہز فائل ونس اگین دس فائل از کلوز فار ایور دیتا ہوئی مدحور دیتا سوئی مدحور جیسو کی پتن لگی بیا بس کم زیادہ پروت تینا پروت تھی اللہ مجھے بچ سکتا سورہ زمر لو ګوره سیف الله خانه ته بیا زما د برګي نه منې داسې مې کړه نه صرف دا چې سوره زمر راوته بلکې هغه ځای راوستې کوم ځای ته تاسو بوځم سیف الله خان بیا هم ماز برګ نه منې لږ لږ لږ شوبه دې شته ګروپس ګروپس ها ګروپونه ها زمرو که زمرو ته اچھا آیت نمبر یو او یا آیت نمبر وسیق الذین ابو بتیشیا کسان چھ کافران شوی دیلا جہنما جانم تا زمران ان گروپس کیٹیگریز کی بتقسیم ہی گی بیل بیل زونوں بورتا الاٹ کی گی سبا کی گی بیل بیل زونوں بورتا الاٹ کی گی چھ دا گروپ فلانی زون دے جہنم تا ورس ہوئی دا گروپ فلانی زون دے جہنم تا ورس ہوئی دا گروپ فلانی زون تا ورس ہوئی دا زیب کوٹ دا دے دا زیب کوٹ دا دے نو گروپوں نے بتقسیم ہی گی تس ہم گروپ ہوئے گے نو ہوئے زمر مانا گروپ آو زمرا وسیق اللہ اصل کے لفظ دا عربی دے زمرا انہوں بیا فارسی درہ منتقل شوئے دے وسیق اللہ دین کفرو عبوبت دیشیا کسان چکا پھران شوئے جانم تا زمران پا گروپو کی حتی ازا جا اوہا تردیچ دویران شے جانم تا فتحت ابوابوا آزاد بکرے شے پرابنستے شے دویت دروازے داغے وقال لہم خزنتوہا او ابوی دویتا خزنتوہا اگا چوکی داران گارڈز خزنہ مانا گارڈز اور کسٹوڈینز خزنہ لفظی مانا کسٹوڈینز ابوی دویتا خزنتوہا یہ مسٹر ایلانٹ اوہ وقال لهم خزنتها ابويدتا اكستوديان د جانم الم ياتكم داغه مساله ده الم ياتكم چې دیا دروازه ته ورسول شي کستوديان بار دروازه باندې ولاړی فرشتي وقال لهم خزنتها ادي کو ګره دا سنا چې دا چې ورته شي ماي فرند يو نيفر يو اني وارنر نا دا ټول نه دي وقال لهم خزنتها كاستوديان بوت ويد جانم الم ياتكم رسل منكم مستر بوت ګوري الم ياتكم رسل منكم تاسو څو پیغمبران نور اغلي بل دا انګر ولا کافي دي دا انګر ولا کافي دي زموږ شیخ صاحب خو ساده پښتو استعمالونه نو وی فرمایل چې فرشته جهنمی ته دغه خبره وکي چې تاسو څو پیغمبر نور اغلي نو وی دغه سترګي او دغه ټون زړه به تر کولی پریږدي الم یاتکم رسل منکم آیا نور آغلی تاس پر رسولان ستاسو یتلون علیکم چی لستلی و تاس آیتون پروردگار ستاسو او تاسو خبر کری وی دا ملاقات دروز ستاسو نچی دادا قالو نو دوی بورتو وی چی بلا آو راغلی خون ولیکن اوس مونگا سکڑے اخبر قسمت سرا مونگا قسمت والیو ځکه په داسې حالاتو کې چې سړی دار سره ناامیده شي نو څه وکړي په قسمت ورمنډه کړي ولكن حقت لیکن ثابت شویدا کلمۃ العذاب فیصلہ دا باب الکافرین فکافرانو باندې قیلا نو اوبو ویل شي فرشتي بنوي قیلا اوبو ویل شي سو بوي آرډر راشي سبو شي آرډر څه تم راشي اوبو ویل شي ادخلوا ابواب جهنم چې داخل شي دروازو د جهنم تا خالدین فیها همیشه به دې جهنم کې فبئس مثوى المتکبرین ډیر ناکار دی دا ځای د متکبرینو ځکه څوک چې د خدای دین نه قبلوي دې معنا دا ده چې ځان د دغې دین نه بالا حسابوي متکبر ورته څه کوئ چې دې ځان د دغه دین نه بالا حسابوي نو عمده وجه ده چې ایون سړی دعوه هم کوي چې زه مسلمان یم صحیح خو چې لږ مالداري د سټیټس مالکي د حیثیت مالکي هغه ته مسجدو ته راتلل مونږ تا خو نخوارانو سره کېناستل دا د هغه د سټیټس نه ډېر لاندې کار دی هغه ځان د دې نه هغه اپر کلاس دی هغه اپر کلاس دی اینڈ سون هی ویل کم ٹو نو دیٹ آئی واز ان لوور کلاس صحیح نو واپس خپل سبق ته یصلاها داخلی کی بجانم تا مضمومن بیزت شوی مدحورن غرزول شوی فار ایور نو ون ویل ایور انکوائر اباؤٹ ہیم ومن اراد الاخرت او آسو چیرا دی لری داخرت و سغالا سایہا نو ټول خلق اراد داخرت لری ټول مسلمانان چې جرتا فرمیاش کی یوم ملزم کی نو وی نچے خدای آخرت میں خکی صحیح نو اس تجدیس رکار کی دیو جی اللہ تعالیٰ وی چه اغا سوچی را دلر داخرت و سعا لها سایها او کوشش او ایفرٹ سکڑی آخرت دا پارا سایها کوشش دا آخرت دیکھو گورا یعنی ایفرٹ is not based upon your approach you must know what Allah and his messenger said in this regard چه آخرت دا پارا کم ایفرٹ پکار گی دی وجہ اللہ تعالیٰ دا تیونے و سعا لها چه کوشش کڑے دیر پارا نو کسڑے پسلو کی یو فیصد ہم کوششو کی ناغوی جنہ ما دیر اهم کار کړی دی الله تعالی وسعا لها سعیها کوشش کړی دی آخرت د پاره سعیها کوشش د آخرت کم کوشش د آخرت کوشش د آخرت معنی چې الله ورته په دې انداز کوا پیغمبر ورته په دې انداز کوا د خپل پروش مطابق نه د الله او د پیغمبر د حکم مطابق خبر دین کړه فاولائک کان سایهم مشکورا پس دا کسان کان سایهم د کوشش د دوی مشکورا اپریسیټیډ مشکورن معنا اپریسیټیډ د دې کوشش یقینا تعریف شوی دی تعریف معنا مقبول دی تعریف معنا مقبول دی او صلی الله تعالی فرمایي چې دا چا ځان دنیا ته ټوټلی وقف کړی دی او هغه ته مقصد ویل دی هغه هم صرف ډوډۍ خوري څنګه ډوډۍ بس باقي څه خو هیڅ څه دی خو ضرورت نه دی هغه هم صرف ډوډۍ خوري او دا سوچ اخرت ته مقصد ویل دی هغه هم ډوډۍ خوري هه ټیک ته شیش کباب بنه خوري صحیح چکن بنه خوري بینز بخوري سرساګ بخوري ډوډۍ بخوري لوگے ختمی کی اللہ تعالیٰ دے ہوئی ہوئی کہ کلن نمد ہا اولائی ہر واحد دے دوارو تبقونا نمد ورکو منگ ہا اولائی دی تبقی دوم و ہا اولائی ادے تبقی دوم مل غطاء ربک دو ورکل پروردگارستانا لگتا اللہ تعالیٰ ورکل دا دے دنیا دے طالب کے ہم ورکل دے آخرت دے طالب کے ہم ورکل صحیح شو متاستا خبره کړې وه چې زمونږ د پېښور مولوي صاحب وایي وایي خلک زوی مولا کوي نه د دې وجې چې دا ورته د فکر وي که ډاکټر شو نو ډوډۍ به خوري که انجینیر شه ډوډۍ به خوري که بزنسمین شه ډوډۍ به خوري که مولا شه د لږې عمر شي هغه وایي خدای هم خوار کا تاسو ته پته نشته وایي د مولا خېټه خو د چرګانو قبرستان دی تاسو به یې چر کله کله خورئ مولا خو نوره جامې چرګانو خوري دعوت کې دی کلن نمد هؤلاء و هؤلاء من آده فرید خان آده آوات دیر دور شو نو اس کو بدل حج تکم بیا بدل حج دے کونو نو بس دغب لسنی دور خلقی بات بدم اور خیرو اللہ حکم اللہ سیحت پر کلن نمد هؤلاء دا ټول نمد مونږ ورک کو هاولای دې ګروپ ته و هاولای دې بل ګروپ ته مل غطا ربک دو ورک له پروردگار پانا و ما کان غطا ربک انا دو ورک له پروردگار تا مخزورن ممنود چانا الله تعالی په چا میدان من کړه نه دا کافر ته ور گئی کړي ور گئی د دې وجه مونږ چې دوم بنه آیت قران کې هر کو نو الحمدلله رب العالمین التا الله تعالی دا سمي رب الاناسين چې دا الله تعالی رزق ورکي انسانانو ته دا اونوي چې رب الانبياء والمرسلين الله تعالی رزق ورکي پیغمبرانو ته دا اونوي چې رب المسلمين الله تعالی رزق ورکي مسلمانانو ته دا اونوي چې رب الاتقياء والمتقين نیکانو پرهیزګارانو ته بلکې سوې رب العالمين یعنی هر هغه مخلوق چې سو کم قسم پروویژن ته محتاج دی الله تعالی وایي سي ورکوم الله تعالی زموږ شیخ سے بیان دی یو مثال ورکو دیر جو با مثال بھی ورکو وی عقیدہ پکار دا اللہ تعالیٰ بیار زکور کئی وی تو گورا ملگریا دا چرگا شل بچی راوڑی چرگا شل بچی راوڑی سار وقتی وی دا اللہ تعالیٰ پی اعتماد بانے دا کورا اگی بار راو باسی ما خام مار بوزی اوی نی دکانداری کئی نی بیزنس کئی حس کار نہ کئی پا خدا ی عقیدہ پا خلاف سار اگی راو باسی ما خام مار کور تا بود صحیح نی مرگریا زمون پا خدا بانے دا چرگا مرا عقیدہ منیشتا یر دا بزرگان وڈیر خوئی خبر کولے خان لیکن اب ایمان جوڑے دا انظر کیف فضلنا بعضهم تو گورا کیف فضلنا بعضهم جس رنگے برتری ورکو مونگا انسانانو لا یو بل باندے برتری ورکو انسانانو لا یو بل باندے نو سنگ برتری ورکو یو لے دا ذہنیت برتری ورکڑے دا بل لے دا مالیت برتری ورکڑے دا بل لے دا قوت برتری ورکڑے دا دلال تولی کسے پلا خانا او تیمو لکنی سارا احمد چی یو لے دا ذہنیت برتری ورکڑے دا بل لے دا بدنی قوت برتری ورکڑے دا نو دریم لے دا مالیت برتری ورکڑے دا خوچی اس کم سارا مال سا نو ضرور نہیں چاہ سارا ذہنیت ہمی اگر دا سلے کہ دا خرد ہوئے چی پا خبرہ نہ پڑے گی خمالدار دا مال ور سارا دا صحیح بل سلی لے ذہنیت ورکڑے دا غریب سارا پیسی نشتا صحیح بل سلی لے بدنی قوت ورکڑے غر سارا ذہنیت نشتا نو دا ٹول یو بل تسا کری محتاج کری یو بل تا دے سر دنیا چلی گی خوز زمانگا پریارٹیز گڑ بٹ شوی دی نمانگا دے تفاوت تا نگو جو سره او سره ما زما یو دوست ته ناغه را سره خبره کوله ناغه همیشه دا حق ته خلق راولي ته پاکستان نو ویجی سکر کو او وزیر سے نقد پیسې او پنه ما ایز خدا کار نکوم ایجنسی هغه چا تور کوله چې 15 لک روپے ور کوله 15 لک یا سبحان الله هغه وزیر هغه اوقاف د مذهبي ور وزیر الله تعالی دې راځي کفر اسکا به برخه د کو شمال المسلمانی صحیح او نو هغه وانا کې هغه جرنل دومره ډېر پیسې پیدا کړی دي خدای دې خوار کا بلیونی ار دی هغه جرنل خدا افغان جهاد کی دنیا پیسې پیدا کړی نه نه بس دو انسان سترګې گفت چشم خوار دنیا دار را یا قناعت پر کو نه دیا خاک گور ساری ډېر عجیب خبره کچ گفت چشم خوار دنیا دار را هغه واقعا نقل کړی دی چې یو سړی د کمپټیشن په حوالہ باندې ها دغه په حوالہ د بزنس لپاره د کمپټیشن په حوالہ په خپل اس باندې سورو اس ډېر تیز غنو چې نورو بزنس بنانو وړاندې ورسی چبولی ورکی چھوڑان دیو رسی چبولی ورکی صحیح نو شتنو اسے تم را تیز غلو چی اسے ٹوکرو پڑ اسو مغور دیتا دیو مغور دیتا لے دا خاور رکا شوا سترگی دا خاور رکی لے پو دیر آما تا شوینا پیرانا صحیح نو سادی بابا ہوئی ویزان تیلے ہوگا تر پا چشمو پر دوکی پا اندارک صحیح اوے زبان حال سر ادا ہوئی چی گفت چشم خوار دنیا دار را حالانکہ بلینی رو یا قناعت پر کو نہ دیا خاکی گور بس دغه دوه سیزونه دي دا سترګې پسې ماړېږي یا خو چې قانع شي چې څه شي چې قانع لکه بعدې سړی بي غریب خو دومره قانع سړی وي چې د بل چا په میلیونونو باندې ستا نه وي د هغه ذهنیت د بادشاه وي ذهن څه ذهن د بادشاه وي شی ورسره نه وي پیغمبر علیه الصلوة والسلام یو حدیث کې وفرمایل چې لیس الغنا بالذهب والفضه مالداري په سرو او په سپینو زرو نه ده ولكن الغنا غنا النفس اصل مالداري د زړه مالداري ده نو بعدې سړی اگر بھی بلینئر خدا غزل مالدار نہیں اگر حریص بچے ہوئی تب وہ آئے گی نہیں وہ گرے تب وہ آئے نہیں وہ چلے اور بعد سڑے اگر بس صرف پوت لائے موت کی تو رزل کے نہ ورتا حاصل ہے قناعت ورتا حاصل دے دا پر اچھا سے کار نہیں نہ داڑوں بنے چلے دے ہمیشہ غریب پر تکلیف کی ادا دن سے ہمیشہ پر حق بان جو انتے رہے صحیح ہے نو بس اللہ تعالیٰ ادا غوارے چکلے منتا قناعت راکے اللہ منتا قناعت راکے ذلیل ممکے رسوا ممکے خدایا ضروریات میں پورا کے وہ قناعت پر آتا راکے صحیح زکه چې د دین او اروپا اخوا دا یو څه تسلیم شته چې کوم ځای به ودرېږي دنیا دا خپل لیمټ باندې نه تکې به ګټم نه بس او کو بیجنیر دی او کلینر په کار یو حدیث کرا دی پیغمبر علیه السلام فرمایي لو کان علی ابن ادم وادیان من ذهب لا يحب ان تكون له ثالثا ک اولاد ادم کی یو سړی تا دوا ندای تاسو نه وای دا سلابی ولی دو ولی اوس ولی چې دا مشه کار شو ډکی دغه ډکی دکانو شګو پیغمبر علیه السلام فرمایي ته دکانو شګو په ځای دی ورته سرو ډا کې کړي وړلې ورکړي دو ولي لا يحب ان تكون له ثالثا دا بالکل په آرام کې نه دی بدا تا غوډو کې یو درې مو په کار ده هغه درې مره تر اوسه پورې د کانو شګه دا به کړی شروع کوم او پیغمبر اسلام دغه خبر وکړ ولا یم لو غینه الا التراب د حدیث سړي سترګې سوای د خاټو نه قبر سره مړي سوای د خاورو قبر سره مړي لکه دا صادق کی وای چې گفت چشمه خوارې دنیا دار را یا قناعت پر کونت یا خاکی ګور نو دا نه چې دنیا بدله نه د دنیا محبت بد ده دنیا بدنه ده د دنیا محبت بد ده دنیا بدنه ده چې مقصد ورته وای دا بد ده یعنی زه خو بابا وای چې د دل برو صدقې لره غواړم څنګه وای چې په خانه وای د دل برو صدقې لره غواړم هڅه نه چې په دنیا پسې زهیر یم بابا زه خو هغه کې په خپل ډیر مالدار سره یم او خانه ده اذر خانه خانه مانی په خبره درویش او قلندر سره یم صحیح او بل رور اغا چیفا فزار خانه دا غنم دی عزیز خان صحیح او ده خو با یو درویشی ژوند دی تیرو هغه ورته سړي خدای ته ورته سکور تر سره سړي خپل ځمکه سمباله وا جاګي نه سمباله وا سپه غم دی ورولې مزه چې چرته به جاګیدار خلکو سره ناستې ما وي هغه ملنګ رو خو هغه ده اصلو صحیح اغه ګوره ما ورولې درته مينت کوم نو ته ورته یو شعر دی صحیح ورته فرید خان وې نشد خانانو د ملنګ سره کله صحیح و نشد خانانو د ملنګ سره کله چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن زما اوس تا ډایرکشن د غړو بدل زمونږ ملګری ته څنګه کیږي چې زمونږ ډایرکشن بدل یعنی که په یو ډایرکشن کې روانو خو ملګری وو اوس تا ډایرکشن یو پد زما ډایرکشن نو قبله یو بدلې دي بس ځان دی هغه ته او ته الحمدلله د غړو ته او که تو صاحب څه ته ځان دی هغه ته خا بس دا ان لا سلین سړی اله پرې چې اوټ نه دي د ان لا دې مال نه هغه د می کاټ انظر کیف فضلنا بعضهم تو ګورا چې ترنګ مونږه برتری ور کړې دوی له یو بل باندې نو درې سینو سره برتری وی ها نمبر 1 ذهني استعداد نمبر 2 بدنی قوت نمبر 3 مالیت ولل اخرت و یتینا اخرت اکبر درجات دیر لو ادھر درجات پہ اعتبار و اکبر تفضیلا دیر لو ادھر فضیلت پہ اعتبار اللہ تعالی فرمائے کہ دلتا چاہتا ذہنی فضیلت ورک لے شوے دے دنیا دا پار استعمال ہے دا اہم شے نہ دے بدنی قوت ورک لے شوے دے صرف دنیا دا پار استعمال ہے دا اہم شے نہ دے مالی قوت ورک نہیں شوے دے صرف دنیا دا پارے استعمال ہے دا اہم شے نہ دے اللہ تعالیٰ فرمائے اصل فضیلت آغرے چاہتا آخرت کی ملاوش ولل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا لیکن بل دائے سورہ الاعلا بیرشم پارک آیت نمبر سوار دسم نوالا قد افلح من تزکا یقینا کامیاب شاسو تزکا چخپل نیچر پاکی زکر تزکا مانا ہاں چې چا خپل فطرت پاکیزه قد افلح وګوره دا فطرت چې پاکیزه شي یو وګوره دا فطرت چې د دې حیثیت د رېدار شي دا لکه د رېدار دا تخیش دا شي غلط دی مکان زم جوړ شي دنه الله تعالی یو میټر دې سړی تور لګي بس دا دنه میټر دې توې دا کار غلط دی دا مکوا دا کار خلل دې تور وړاندې شي قد افلح من تزكى وذكر اسم ربي اياتك نمن پروردگار پر فصلى نمنذوك والله تعالى فرمائے استاس مسئلہ کو بدلا بل تؤثرون الحياة الدنيا بلکہ تاس ترجیح و اولیت و کوئجون دی دنیا تا آخرت بانے والآخرت حالانکہ آخرت خیر و دکوارٹی پہ اعتبار دیر بہتر دے و ابقا او دا ٹائم پہ اعتبار بانے ڈیوریبل دے دیکھو گورا دو شئی نہیں یو کوالٹی یو کوانٹیٹی یو کوالٹی اللہ تعالیٰ فرمائی دا کوالٹی پہ اعتبار بانے ہوں دنیا دا آخرت نا بہتر نا دا صحیح او دا ٹائمنگ پہ اعتبار ہوں دا دے ٹائم دا آخرت نا زیاد نا دے زکا دا کو سون اٹ ول فینش صحیح او دیٹ اس ایور لاسٹ تھنگ اللہ تعالیٰ وہ فرمائے چھ تاسو بیام دی شیر ترجیح اولیت ورکو یو شوڈ تھنک اباؤٹ دیٹ بل تو ترون الحیات الدنیا زمین پکری کے یو تاجر سره دې ډېر پیسې دي وسه سره هم نیک سره دې او زما ډېر قریبي دوست دي ما هغه یو ورځ بل رو ته وی ير رو را سوچ په کول غواړي خپل ځان باندې اخبار ته لا لا ولي مونږ مشر ورته سو لا لا پاک شر ورته دې نه لالي دې اخبار ته لا لا ولي ير نن خو مقبره کې وما جنا دې ته قاضی صاحب بیان کو قبر باندې زما خو سترګونه وخت روان شو او هغه داسې احساس راکړ دی خلکو ته په دا دنیا کې ورځ په پراتی یو د دنیا او د آخرت لپاره به موږ سوچ کول پکاري او دا دنده خو چې سوله زیاتېږي دا زیاتېږي او سړی پکې غر کېږي یا که دې خوښه دا بزنس په دغونې را کنټرول کوو لږ دی را کمو هغه کشر ورور ډېره لالي دی لالا دې خوا وګوره د قاضي صاحب به احترام کې لاسونه ورمچوه صحیح چې څه وخت درته میلاوي لاسونه ورمچوه وې چې کوم ځای خبره ده په زړه سر دی ان دفتر شروع کین فورا ته نه پاسه کړي دې هیڅ څه پاتې نه شي صحیح ده هغه په بیان کې سړي له زړه نرمي صحیح نو چې زړه نرم شي دا ټول بزنس ته ختم کیږي او خلکو نه خیر وغواړو هغه ته هغه روډي بیا ماته وې چې پرون مې هغه ته داسې وې هغه دا څنګه ما نه هم نور انا نو بل ما سره هغه مې راوښه ما ته په ځین کې شیطان نه ته تا ته ویلې دي بل تو ترون الحیات الدنیا بلکی تاسو ترجیح و فضیلت ورکوئے اولیت ورکوئے جوند دی دنیا تا والآخرت خیر و آبقا حالانکہ آخرت دا بہتر دے و آبقا و دائمی پاتے کے دن کے دے او اللہ تعالیٰ فرمائی دا قبر صرف دانا چیزی تاس تکم انہا آزا تاکی سرد دا فلسفہ و دا کنسپ لفصو فر اولا پولا دنو سیفو کیوں کمڑو ان دنو سیفو کیوں صحف ابراہیم و موسیٰ صحیفو دے ابراہیم و دے موسیٰ کی نم دا کنسپٹ ور کرو چلے کہ we should think about your آخرہ which is better and that is durable not only durable but that is everlasting خبر دیں کے لالا واپس پل سبق چے انظر کے ففضلنا و گورا سرنگی منگ فضیلت ور کرے دیلے و بل باندے پا دنیا کی ولل آخرتو یقینن آخرت اکبر درجات دادو ادھر درجاتو پہ اعتبار و اکبر تفضیلا دادو ادھر فضیلت پہ اعتبار لا تجعل مع اللہ الہا آخر اس اللہ تعالیٰ اساسی دعوت دا دین خی سو بنیادی دعوت دا دین چیز دین بنیاد سرے توحید دین بنیاد سرے توحید دا اللہ یوالی لا تجعل مغلائے مجوڑا واللہ تعالیٰ سرا الان معبود و شریک آخر پر فتقہ دا گنی کی بنی مضموما سپیر او بیزتا مخزولا رسوا شدے کہ خدا سرا دی شریک پیدا کر نو انجام کار بنی سی چھے ناس بے ذلیل او رسوا یا پا دنیا کے یا پا آخرت کے او آخرت کے سرٹن دے وقضا ربک افیصلہ کرے استا پروردگار قضا مانا حکم قضائی محکمت ایک فیصلہ ہوگی سو کی محکمہ فیصلہ ہوگی وقضا ربک استا پروردگار فیصلہ کرے دا اللہ تعبدو دے خبر چی عبادت بن کوے الا ایاو مگر صرف دا اللہ دا یو خبرہ دا یو نو مانا دا چی دا اللہ عبادت بکے فقط سبکے دا اللہ عبادت بکے فقط نمبر اول او نمبر دین فجون دو بندگانو کے والدین اسر احسان کی دا فس پر اعلی چیزا وبالوالدین ادائی فیصلہ کرے دا چی احسان بکے والدین اسر احسان مکمل احسان پرفیکٹ احسان بکے سنگ احسان بکے دا غیر سلیمت شدیشتا والدین اسر بسور احسان کی سلیمت شدیشتا نا as much as you can do to the best of your power to the level of your power to the level of your ability وَبِالْوَالِدِينِ احسانَ احسان بکے والدین سر مکمل احسان اس اللہ تعالیٰ یہ نقشہ پیش گئے سکے یہ نقشہ چی اما یبلغن عندک الکبر کچری اورسی گستا موجود گئے کہ الکبر زور والتا بڑا والتا کبر مانا کبر سنی زور والے بڑا والے احدو ما یود دے دوارو یا پلار یا مور او کلاو ما یا دوارا فلا تقل لو ما نموائی دے دوارو تا افن اف موائی وردہ اف موائی اف دا پدا سے خبر ویشی نا مناسب خبر ہے چلتا واری نو کسرے نو ریاکشن ہونے کی خدا سکے دا سکے کی نا مناسب خبر سرے واری ویشی نو کہ پخلی سوان ہوئی کم از کم دا نا پسند دے گئے زہارو کی سنگا یعنی دا سکت کا مغلطو خبر اللہ تعالیٰ وی پلار مور چی رسوم وی دا با من وی چی اوف ام دا قمر دا زی مسئلہ دا لن بے خو یو وورا کنگا فلا تقل لو ما اوفن لکا مونگا وو اوه اگر تا اوف ما سبا کوا دا زمون مقولا ام دا فلانی دا اوف ما کوا سی نو اوف دا نا فسن دیگای وقتی کی سو وقتی یعنی فار اگزامپل خدا نا خاص دا سیف الله خان یو خبره وکړه چې نامناسب ما وویل دا کراهت اظهار دی چې دا نامناسب خبر مور پلار چې دې څه ومه ویل دا به نه وایي دا بد ریاکشن دی دا څه شی دی بد ریاکشن دی یوه او دویم اوف د درد آواز دی چې د تکلیف د وجې راوځي اوف څه شی دی د درد آواز دی چې د تکلیف د وجې څنګه راوځي لکه مثلا سړی ته وینې ولې دی یا سردرد دی یا د خېټې درد دی یا بل تکلیف دی د درد د وجې د درد خولې نه صحیح نو چې بوډا مور پلار دې ناستی نو کوشش کوه چې دغه درد دا اوف کې خولې راونیزي ځکه ته دا اوف کې دا غزل درد دی دا اوف کې دا یې بوډا څه کیږي زړه دې کړه پلار دې درد دی د مور خو یې خو بیړه کړ کیږي صحیح ځکه د مور خو اټیکمنټ ډېر زیات دی صحیح ها ها او نشي برداشت کولی کنه یعنی دا خو نیچرل یو کنکشن دی دا یو نیچرل کنکشن دی لکه څنګه ریموټ کنکشن چی نو دا یو ریموټ کنکشن دی جینز د وجه صحیح یعنی فار ایگزامپل یو سړی دلته دی اوس ورته ټلیفون راغی چې پلار دی وفات شو یا مور دی دا دا یو او اتوماتیکلی ته به وګورې دغه سړي رنګ به تغیر شي صحیح دغه سترګونه به وشکې را روان شي حالانکه دلته نه چا پلاک ورکړی دی صحیح نو له چا صحیح هیڅ نشته صحیح نیغه مرګ لیدلی دی خو بس هغه کنکشن دی هغه ریموټ کنکشن صحیح فلا تقل لو ما اف لکه مثلا سره چا پلار ته څوک د بیزتۍ خبر وکړي او دته خبر راورسي اوه د باندې اور بل شي کله چې بل حالانکه د خو کیفیت لري درم لري چې کله یې سړي د ما پلار ته یو سپکه خبره کړې ده خو دا ریموټ کنکشن دی صرف هغه روایت ورته راورسي ته بس دې لمبي واغسته هر دی وجه بعد وکړ خدا سوي شي چې به خبره کې سړي ټوپک والی سړي نه ډزو بس یو څه بتاو لګي چې هیڅ نه صحیح ده فلا تقل لو ما افن ولا تنحرما پس موایا دی دوالو تا اوفن اوف ولا تنحرما دیرا تما تس رتل وای کترتل وای ترتل جس رتټای ما چې بابا صحیح یا موري ولا تنحرما وقل لو ما وای دی دوالو تا قولا کریما خبره عزت والا خبره حالانکه کو دویتا تنا مناسب خبرو وکړه تو ورته عزت والا خبره وکړه ان دوی ته ودا څه خبر وکړه چې ډیر نامناسب ده اته ورته داسې وایي چې بابا اصل کې خبره ده ستا خبره په ګل بدله او اصل کیفیت د خبرې ده صحیح نو کوز دغه دیم ده بس خاموش شه ځکه به دا باندې ریچ کیږي یاده چې دې دا فیل نکي چې دا سړی ماری ریټالیټ کوي دا زما زوی ما ریټالیټ کوي دې ما کاونټر کوي چې ر کاونټر تصور ورته ورن کی ولا تنحرما بس موضوع بدلا کا انت بیا څوک سبجیکټ بدل کا بس ولا تقل وقل لو ما قولا كريما نو كريم معنا معزز خبر ورته وا هميشه ورته چې خبره کې نسنګ بکې عزت سره بکې جی بابا جی مورې ها وقفز لهما جنا خزل وقفز لهما خفض معنا كتك وقفز لهما اشكتك دويتا جنا خزل دا عاجزي اړه دا عاجزي وزر دا عاجزي وزر دا لفظ لفظی معنی دا یعنی معنی دا چې ځان ته ټیټ ساته وقفر لو ما جنا خذل اکت کتو ادوالو تا جنا خذل وزر دا جزای من الرحمة پدیر رحمت پدیر نرمائی و اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا تو درس دی ہم بکلن still you owe something to them still you owe something to them so what you have to do دواغانی وکی وقل وایا رب او رب زما ارحمهما رحمك دي دوانو باندې كما ربياني صغيرا لك دي دوانو زما تربيت کړو چې کله زور کوټه وما نو په ما دې رحم کړو په ما به تکلیفو د شپې بنو لیکم د امور بلا تناسته وا لا به غریب په لاتور شپه باندې چې طبيب پوسې او ډاکټر پوسې من دی والي کنور وس به نو مولا څه پښ پکې را پاسو دم په واچ مشوم جاري صحیح هغه پر آرام ځان باندې ونه اور سکور کړو ځکه زه په تکلیف کما ربیانی صغیرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو والدین په حق کې بر الوالدین یعنی احسان کول والدین سره د دې په دم ډیر اهتمام کو صحابه ته رضوان الله علیهم اجمعین چې صحابه ورته او به چې او یو صحابه ورته او د الله پیغمبره مختصر غو نجی ما په دې خبره کوي ورشه د والدین څومره اهم دي د والدین څومره اهم دي هاو امپورټنت دی ار حضور اثرات وطنہ پر دمرا مختصرا خیستا خبر اوکڑا وی هما جنتو کوا نارو کا بس دستا والدین تارا پارا جنتم دیکھ گواڑے اور دستا پارا جہنم دیکھ گواڑے صحیح ندینا خاکپور خبر بلا نشی که ده ده حدیث ده رزل رب برزل والد و سقطو فی سقط الوالد اصل الفاظ ده حدیث ده رزل رب فی رزل والد و سقطو فی سقط الوالد ده خدای رضا ده پلار رضا که پرتا ده او ده خدای نارضا و غضب ده خدای پا غضب که ده مستر سمر حدا پوره بیمانی سوره لقمان آیت نمبر سوارلس او پیندلس ووصینا الانسان مونگا حکم کرده انسان تا بی والده دو والدین و باپ کے دو احسان کولو انسان تا مصر حکم کرده والدین و باپ کے دو احسان کولو اس اللہ تعالی جو تصویر پیش کہی چھے دو احسان کول دوی سر معقول واجب دی عقلا واجب ولی حملت امه کیریان کرده حملت امه گردو لده حملت امو گرز ولده دغی انسان لمورد دوانا غلاوانا بلا تکلیف نصرا تکلیف بالای تکلیف یو تکلیف کنو تکلیف بالای تکلیف بلا دیر تکلیف نو صحیح from the very beginning غریبی تا وامیتر بولنگی ابتدا چی حمل واقعی سو کی وامیتر او جس سنگا دلتا حمل غٹیگی او دلتا تکلیف ان سوا کیگی صحیح بدن کے فرسو براشی راشی کرانشی صحیح کرا پی سر چکراوی گی کلسو کلسو کلسو اللہ تعالیٰ فرمائی تکلیف بارا ہے تکلیف حملت امہو وانا علاوانا کیریان کردے گرزولے دل مورد دو تکلیف بارا ہے تکلیف صحیح خیٹا کہ ہم بیاد پیدائش نبا پغیش کے وفصالو فی عامین ابیائے پیور کا ولدتا فی عامین دوکالا نوز اللہ تعالیٰ وی مورد کو سوکم کردے انشکر لے چه تب شکر که زما اللہ تعالی وی ولی والده که دویم شکر بکی دچا دوالدینو دوالدینو الی المسیر ما تستا رجودا ما تستا رجودا مانا چه if you will not do that you will be questioned about you will pay the price ما خاطر روانی ذلی جج کوم و واج کوم دی کدا کار دیو نکو نو ریٹرن کولی فائنل ما تا دے you will face the consequences وَإِن جَاهَدَاكَ اس اللہ تعالیٰ فرمائی کل کل ادا سی بھی چھ بچے مسلمانی والدین کافرانی بچے مسلمانی والدین او اگا والدین دا سی کافرانی چھ غیر دے قائل نہیں چھ mind your own business نا بلکہ غیر پریشرائز گئی دا بچے کفر طرف تا صحیح ان اگا دیر فنڈمنٹلز کافرانی نا اللہ تعالیٰ فرمائی چھ ایون کمور پلار دے کافرانی وَإِن جَاهَدَاكَ كَاغُيْتَا تَرَا آرگومنٹس کئی علا پا دے خبرا ان پسر کبھی چی شرک پیدا کی ما سرا ما لے سلک بے علم چی شرک کی ما سرا چست پاغی نپوئے گی نو فلا تو تے او ما دا خبر ممنا دا خبر ممنا ذکر حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا تاعت للمخلوق فی معصیت الخالق فمخلوق کی حصوق دا حق نہ لری چی دا آغا اوبیڈینس ہوشی آغا اوبیڈینس چی which will cause you disobedience to اللہ سبحانہ وتعالی نو والدین وی کہ ہر سوچی وی چی دا دین پا خلاف دی بوزی بیا نو خود دا دین مختلف شعبی دا غلط ہو لکے نمبر ون کہ بد اعتقادات طرف تلی بوزی دا بنا منی سطرف بد عقیدتی نمبر اول نمبر دوین فرائض نا دی منع کئی دا بنا منی نمبر درین واجبات نا دی منع کئی دا بنا منی نمبر درین سنت موکد ننی منع کئی دا بے نمانی خوکد مستحب ننی منع کئی بے او منع کس ننی منع کئی مستحب ننی منع کئی یعنی تاتے ہوئے نا دا مستدر موز منع کئی صحیح نو ریٹاریٹ ریٹاریٹ کیوں ما صحیح خدا خبر بے نمانی دا فالو کئی نا سکتا فریضہ دا تا سا شیدے سلو رکا دا فرض دی بیادو رکا سنت موکد دی بیادو رکا دا ویتر واجب دی جدری وارو کیوئے خبر نمانی دا بدری وارو کیوئے صحیح خوستا دا مازخوتان مانزو پسی بیالا سرکاتا نہ فرم کے صحیح نگتے نہ بس کا نہ پروانا کے صحیح شو مولا چاہے بخا کا نہ پروانا کے گیر اڑائے بخا کا نہ بسم اللہ صحیح شو زکاہتا بیاری وار داغے زیواد ہے جزین اپنے مقابرہ کے داغے اس طرح پر صدف آرہ کے ریوار دا پارا ہر چی فرض دے واجب دے سنت دے اخو ڈیوٹی دا اخو ڈیوٹی دا ڈیوٹی خوبا نیک نور کے دا ایکسرا دا دا ایکسرا ریوار پلت دا زیاد ملے رہی ہے اسے کم دا لس روپے ملاوے گی لیکن زوبانی بے سکے خبرہ دیں پھر آلے بلا خبرہ چی پر فرائض کی او فریضہ دا فرض کفایا صحیح ورطا جنازے الموز نو کہ آگے نہ دے منع کئی نو بے منع آگے نہ دے منع کئی نو بے منع ذکر جنازے الموز پتاو ڈیپینڈ نہ دے اخو شن نور کسانم تلی یعنی کتنی این جنازه با اونجی چه تنی اون با جنازه وشی لسل با نور لس خبر دین کرالا نوگر توی چی نبا دی جنازه لی نظر جنازه لی نسار احمد بطلی حجر دلغنی بطلی فرید خان بطلی صحیح شوائی با جنازه وشی دان اوز خبر دین کرالا وائن یا فرض دی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا دَابِمَنِينَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا او مرگتیا بور سرکے مصاحبت بور سرکے پا دنیا کے بیاو معروفاً پا شایستہ طریقہ ایون دو چی اغتا پر شرائز کئی دو کفر دا پارا دسا پارا دو شرک دا پارا دو بیدینے دا پارا نا اللہ وی منی بینا خود انم انو مقصد دانا چی ڈسکنیکشن بکے ور پارا نا still you are their son still you must be kind to them تو دانا زر ارچائی تازو ما کفر طرف تا بوزائی مقبوط ارجا تسینا دیا با مجھے بیا پر راځي ګروسري برالې بابا دا ګروسري مې راوړه او تا ته وایي چې ما سره چرته راشه صحیح شو ها سره چرته بودم کومه لري سم سبا تا به راځي درکم نه ته ما سره هم دغه سي جیسس لاړ تلې جاي صحیح شو یا وتی بوته ځي دې کې بابا پلیز نا سند دې کې بس خو ډیسکنیکشن خو ته نه شي کې ځکه دې ار سټیل یور پیرنټس فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا سبلا خانا دي شرشا ما تزل بي يرا پمون طول مرگرو كي يو سڑي چي داغا بي جنت پر منن تما غسو كي غسو فلا خان دي مورتا فأسد گا وي رد مور چي دا پا دمشق ووي چي فلاني شي برا لاده و دا پا طولن کی پیدا کی گي يسي فلا خان کس تره يوم بس ورن رو باسي و رواني اخنا دوي وي بس د بوډاګانو خو زهني ویسه په لخان ته وی چې مال به یو کټرا پیدا کې خو هغه شان هغه شیرزاد مرته کټ کې دی صحیح ویسه په لخان غریب یو کټرا له به ډای په خپل نشه وینا هغه ځان په غریب پر اندر نه هغه کوټه کټرا له وی کاغه ورته ډیر وی چې مور دا کټ تر هغه ډیر به تر دې نه نه هغه برخه دی څه په لخان غریب به سور اندر له او ما غو دکټ هغه څه کوي او چې ندا دیو غلا خبر را او شیر شیرشا دی کی خیانت نہ کر وی یقینا چې غړم به ورته کم کټ راوړ هغه د مون ترخه وی ډیر بالا او زکه شنا نا ګران او شرط به شیرشا خو هر دای کیو د کور کوم چل کوي ګل نو وی چې سفلا خان چر نه کو چې آلاشه وغیرہ را خو زړه دماغ خدا چې وی کوم خبره پرل نه بس پرل بس دا غریب په دماغ کې داو چې هغه شایسته کار ته هغه بلور غریب دی په دې سور اندر لا چې دا ما جن کټ دې ټول خپې ولا کې دي بالکل چې خو کې مسافر نه کوي دا به په دا بیا لرو نه دا دا دې مې کمال خبره ده ها لازم یې نه کشو دی ها څه دغه څه دی بیا دا دا اوس هغه اخو ټیچ منځ کې نه یعنی دا کشر اولاد چی دا مور تا پلار تا چرا مشرکی گی نا صحیح؟ بلکہ اولاد یوں مور پلار تا کلا مشرکی گی نا ایو خواہ شاہ رو تا مشروم کاری دا امم جی دا کشر دا بیشن امم دا زمانگی شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا اگو مور او یا کالا مور اللہ اگواندہ ہوا صحیح؟ اپا کٹ کی بوا غریبا صحیح؟ او یا کالا مور او شیخ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ زمانگا شیخ صاحبا خود روی سڑو نو اگا یعنی ناغذوی بکلوی او کوئی انام ہوتا کنا ویچی شیخ العزیز صاحب مدرسہ کی لگ زیاد وقت تیر کی نوی اگی یو قیامت دور کری اگی وی یو قیامت دور کری وی کلا ما تا آواز کئی کلا بلزوی تا آواز کئی کلا بنوسی تا آواز کئی وی آلان کی مو کوئی نوسی یو اوی زمان دامن کرنسی دی اگی وی کر اگی تب ہوئی یا لکا اغا لکی سار شد اغا غم و قید دے شیخ علوی صرف دا اغا شد اغا پر نظر کیا لکھ دے نو اولاد کل مور پلار تا او دا وجہ دا چی دا مور پلار دا مرگ دا دی دا اولاد جوان سر اس تعلق نہیں کہ دا اولاد او یا کال عمر تا عمر تا دے خوچی پلار مر شی دے زان دا سی یتیم محسوسی نیچ رہ لی لیکن چی دے اس تا شلو کالو دے کی دا اٹیکمنٹ دا اللہ تعالی نیچ اللہ سی دیگو لب کر رہ نو بار باید چی دے وقت پروائیڈ کیا چی خجوان بار ورکی گا اور رضی مداری نے چاہیی تار پیسلیٹیز پروائیڈ کی او بالکل دا ځان له خور ته پروايټ باید چې ځان نو ته خدمت پروايټ صرف د اخر غری خو پس مکه وږي کله کله ته پدا خان ما ویګر به ترانو دي وصاحب ما فی الدنیا معروف امر ګرتیا کوت ویدوالو سرا دنیا کے ڈیرہ شایستہ وطبع اس اللہ تعالیٰ فرمائی چیلے دین پہ اعتبار بانے با والدین زالہ کرائیٹیرین نہ کر دے دین پہ اعتبار با دیندار زالہ کرائیٹیرین کر دے وطبع فالو کے با سبیر من انا بے لیا لابد آچا چیج رجول رزما ذات یعنی دے نیکانو خلقو دین پہ باب کے با اتباع داغی تھی خو احترام بدا چاکے تو والدین و بزیاد کی ثم الی مرجعکم بیا ما تواپس استاسو دا اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ کم دارے تین تیرہ اکرل چیٹنگ دے اکرل نو ما تا گوئے واپسی دا فونبیوکم التب دی خبروں بی ما کنتم تعملون پاغا عمل چتاسو کولو نو کسا تین تیرہ دے اکرل کٹ دے خرا نڑو کٹ دے رکھو را نڑو انو اللہ تعالیٰ ہوئی بیا با تپوس کم نچ دائی اوڑی را نڑو دان لے خبیٹ پیدا کرو اخیری پلوڑو دا کرو سپرنگونا پکی رہو تو واپس پل سبت سیف اللہ خان تا جنا تو گٹ وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ عَدْوِتَ كِدُ سَاتَا وَزَرْدَ عَاجِزَي مِنَ الرَّحْمَةِ فَنَرْمَي بَانِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ أَوَّايَ أَوْ رَبَ زَمَا رَحَمُكِ دِي دْوَارُ بَانْلِ كَمَا رَبْ بَيَانِ صَغِيرَا لَكَ دِي دْوَارُ زَمَا تَرْبِيَتْ كَرَوْ جَزَمَا شُمُمْ اس اللہ تعالیٰ فرمائی دا ٹول عملون بکے خو it must be from the depth of your heart from the bottom of your heart صحیح دا بس صرف شواب تپارا نکے دا بس صرف وجہ کے دزرد اخلاص ہے دی وجہ اللہ تعالیٰ ورطا سے ہوئے چی ربکم عالم استاس رب خالم دے بی ما پاشے بانے پی نفوسکوں چی کم شے استاس اسلو کے دے ان تکونو صالحین کتاسو نیکان یہ خالص اللہ دا پارکوئی دزرد اخلاص ہے فَإِنَّهُنَ يَقِينًا دَا أَلَّا كَانَ لِلْأَوَّابِينَ دیکھے دا آجا دا پارا چی رجوع کون کی دی اللہ تعالیٰ تا اواب مانا رجوع لرن کی اللہ چی ہر کار کئی دا اللہ در زالہ پر ایتا اواب ہوئی دیر سوئی دیتا اواب فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا دا اللہ تعالیٰ دے رجوع کون کو دا پارا بخون کے وَعَاتِذَ الْقُرْبَى حَقَّ اس مراتب دی اس سے مراتب کی درجات کی وعات ذل قربا اور کوا ذات ذل قربا رشتہ دار تا حق تو حق باغ نو اس ماتا اس دوری چھ دری کس مرشتہ دار دی یو آغا دی چھ تا سر یوٹرس ریلیشن ہم دے او نکاح ور سر ہم حرام دے یوٹرس ریلیشن ہم دے دے تو وی زورحم محرم زورحم محرم زورحم مانا یوٹرس ریلیشن محرم مانا رہبے چھ دے ور سر نکاح لکر رور خور تر تاسو تر وای کنه وای اکا خالا عما ماما دا خلق چې نکاح ورسره نکی نو دا زو رحم محرم دی یعنی یوٹرس ریلیشن هم دی صحیح بلڈ ریلیشن دی نمبر دې نکاح ورسره حرام دی نو دا فرس کیټیګری ده دویم ورپسې ده زو رحم غیر محرم یوٹرس ریلیشن خوشتا خو نکاح ورسره حرام لکه کزنس اوس کزنس سره یوٹرس ریلیشن خوشتا پلوڑا بانے انا دی ہو دا ہاں نکا دی ہو دے کو نکا ور سرا لکھا دا اکالو دا عملو دا خاللو نو نکا ور سرا نو دا دیم کہتے گری دا او دیم کہتے گری محرم غیر زی رحم چی نکا ور سرا حرام دے کو یوٹ سلیشن ور سرا نشتا وائی فرق خان ہاں لکھا رضائی مور رضائی خور رضائی مور رضائی خور یوٹ سلیشن ور سرا نشتا یوٹ ریلیشن ور سرا نشتا خسر ور سرا نکاح سر نکی گی فار ایور اور سرم نکی گی نکاح اور سرم نکی گی سنگ نکاح فار ایور اور سرم نکی گی نو دا درے مکیتی گی دیدہ نو بل دا بدگا سے درجہ سب ساتھی چو نمبے حق دا دی نمبے تب کے دے دوے محق پر پسی دا دی درے میں تب کے دے بیا دا درے میں تب کے دے خبر دین کرا دا او پیغمبر علیہ السلام یا سبحان اللہ یہ غزوہ حنین کی حضور علیہ السلام تا یو بڑا را روانوا سکر روانو یو بڑا دا غزوہ حنین د فتح نه بعد حضور اسلام چې څنګه ونی دا نو فوراً ورغه اول خو خپل د شادر خور او بیا فوراً ورغه تندی باندې شکل کلا بیا الله ته نیولې و د پیغمبر صادر د چا صادر د پیغمبر صادر اوس خلک پوره سورې د مقام او د مرتبه خزله چې د دوه جهان سردار هغه ورته صادر او داسې ورغی او داسې احترام سره فلان فلان صحابه یو بل نه تپوس کړی دا څوک ده حضرت ابوبکر د پیغمبر علیه السلام رضی مور ده حضرت حلیمه د پیغمبر علیه الصلات وسلام د پایو مور ده رضی مور ده ورته مورې نو څنګه اوس به د طبیعت شي مدینې منورې ته بوځو نارې وي ان الله طبیعت مني صحیح بیا لیټر شي جای رسول الله صلی الله علیه قبر انتظار البقیع کې وکتلې حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها صحیح او په دغه غزوه حنین کې یو بل خزه هغه پیغمبر علیه الصلات وسلام ته داسې را روانه وه نسبتا ځوانه وه بوډا نه وه نسبتا ځوانه وه پیغمبر علیه الصلات وسلام ته یو د ورکوټوالي نوم واغوست څه ورته د ماشوموالي کې ماشومان والې درونه خویندې یو نوم کېږي که نه صحیح پیغمبر علیه السلام ته نیغه را روانه ده حضور علیه الصلات وسلام خو زنانو ته نیغ به کتل نه حضور علیه الصلات وسلام داسې لاندې کتل نو هغې چې ورته هغه نوم واغوست د ورکوټوالي پیغمبر علیه الصلات وسلام ورته داسې وکتل بفلانه ته فلانی د حضرت حلیمې لور وه د پیغمبر علیه السلام خور وه چې حضور علیه السلام به په زنګو کې زنګوه رضی خور وه صحیح شه پیغمبر علیه الصلات وسلام ډېر احترام ورته وکړې دا خو زما مشره خور ده صحیح او بیا دغه وجه وه څلور زره جنګي قیدیان څوره څلور زره جنګي قیدیان وو پیغمبر علیه الصلات وسلام ته دې خور وویل چې دا خو زموږ قبیلې واله دي او څوک دي دا خو زموږ قبیلې واله دي پیغمبر علیه الصلات وسلام پوه شو وین خورې باید چې لږ ساعت وړاندې دې ما ته اپروچ کړی وي اوس خو مسله ټوټلي زما په لاس کښې نه ده قانون لږ چینج شو چې تر څو پورې لا ما دی تقسیم کړي نو په مجاهدینو باندې خو ټوټلي مسله زما کنټرول کښې وه اینډ آی واز سپوز ټو ډیسایډ صحیح ایز اے رولر آی واز سپوز ټو ډیسایډ ټو ریلیز دیم فار فری خو اوس خو چونکې ما تقسیم کړي د هغې ملکیت وګرځېده د هغې اونرشپ پرې راغی څه پرې راغلی د هغې اونرشپ پرې راغی وی اینی هاو نو بنو هاشم ته وی خپل قبیله خلکو ته وی تاسو ته خپل قبیله باندې خو سړي زور رسي که دی رسي وی زما چې هم کوم دي اونرشپ کې او استاد چې کوم دي هغه ریلیز کړي بنو هاشم یې هغه یې ریلیز کړل بیا پیغمبر علیه الصلات والسلام یو خطاب وکړ صحابه ته وی دا زما خور ده دا زما خور ده دې ما ته ډایرکټ داسې ونه وایي چې ریلیز یې کړه بس صرف یو خبره وکړه دا چې زمونږ قبیلې واله دي دا ټول خلک څوک دي دا زمونږ قوم واله دي دا زمونږ قامیان کزنز دي زمونږ دا زمونږ کزنز دي نو وی خو اوس حق خلاصه ځکه چې ما تقسیم کړي دي نو وی تاسو ته څوک فارنو کاسټ ریلیز کولی شئ یو جرو من عند الله الله بولا اجر ورکي الله بولا اجر ورکي خو یې حق ستاسو دی زه پر شرایط کوم نه که څوک فار فری یعنی فار نو کاسټ نه ریلیز کوئ آی ویل پی دیم آی ویل زه به قیمت ورکم صحیح نو وی که ټول قیمت اوس نه شم ورکولی دیٹ از ډیو دا ما باندې پور دی زه به ورکوم او صحابه آی خو د پیغمبر یو اشاره ته به کتل آی به د پیغمبر یو اشاره ته کتل یو بل ته د پیغمبر علیه السلام رشتہ دار دی دا خو د حضرت علی نه قوم والا دی څلور زره غلامان او وینځه دا په یو ورځ باندې آزاد کړه صحابه په هر کوم لیک بل تفصیل کو الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب المعين بن حمد بن قران جملة ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جاءنا وسمعنا تلاوته وانا الليل وانا النهار الله خير حافظ سبلا خانه توم بيغا نه راغله او فريد خانه توم نه راغله بيغا فندريزن